Radio 1. 7 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Minister Ollengren heeft in een toespraak op Veteranendag gezegd dat 80 jaar na D-Day de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat en dat militairen hard nodig zijn. Dat was een verwijzing naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Ook koning Willem-Alexander sprak in Den Haag de veteranen toe. Hij zei dat de veteranen door hun ervaringen weten wat er op het spel staat. Veteranendag werd dit jaar voor de 20e keer gehouden, onder meer met een defilé. Tienduizenden mensen hebben in Essen in Duitsland gedemonstreerd tegen Alternatieven voor Duitsland. De radicaal-rechtse partij kreeg bij de Europese verkiezingen veel stemmen en hield in de stad een bijeenkomst. Gemaskerde betogers raakten slaags met de politie en die gebruikten knuppels en pepperspray. Bij de Israëlische ambassade in Belgrado is een Servische politieman gewond geraakt door een aanval met een kruisboog. Hij werd geraakt in zijn nek en schoot zelf de aanvaller dood. Over een motief is nog niets bekend. Het was vandaag erg druk op de Nederlandse wegen door werkzaamheden en evenementen. In Assen is dit weekend de TT met duizenden motorfans. In Nijmegen gaan veel mensen naar een concert van Bruce Springsteen. En tussen Arnhem en de Duitse grens waren grenscontroles vanwege het EK-voetbal in Duitsland. De eerste etappe in de Tour de France van Florence naar Rimini is gewonnen door de Fransman Romain Bardet. Hij reed lang op kop met zijn ploeggenoot Frank van den Broek. De 23-jarige Nederlander doet voor het eerst mee aan de Tour. Vlak voor de finish werd het tweetal nog bijna achterhaald door het peloton. Bardet start morgen in de gele leiderstrui. En bij de GP van Oostenrijk start Max Verstappen morgen van pole position voor Lando Norris en George Russell. In de kwalificatie reed Verstappen de snelste rondetijd. Eerder op de dag schreef hij ook de sprintrace in Oostenrijk op zijn naam. Het weer in het zuidoosten en oosten. Later vanavond kans op buien met veel regen, hagel en onweer. Morgen opklaringen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Profiteer nu van 100 euro korting op het Woonveilig Alarmsysteem. Check woonveilig.nl. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Tom van het Hek. 3:07, een prachtige sportavond ligt voor ons tot 11:00, 4:00 lang. Maar liefst, het is inmiddels weer begonnen met het voetbal, de 8e finales. Dus de eerste 2 vanavond. De eerste is om 18:00 begonnen. Zwitserland tegen Italië, de regerend Europees kampioen. In de studio kijkt analist Gert-Jan Verbeek met ons mee. En Richard van der Made, jij hebt een ruststand. Ja, en die is best wel verrassend. 1-0 in het voordeel van Zwitserland. Gaat de titelhouder vanavond al sneuvelen? Het zou zomaar kunnen gebeuren. En het gaat ook gebeuren als Italië in de tweede helft niet beter voor de dag komt. De eerste helft was ronduit belabberd. Ik moet ook zeggen, een uitstekend Zwitserland. Maar het blijven natuurlijk wel Italianen. Halverwege 1-0 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Op 9:00 is dus die andere, de tweede 8e finale. Het gastland Duitsland trapte dan af tegen Denemarken. Heel veel andere sporten om naar te kijken, vooruit te kijken. Formule 1, we volgen Oranje natuurlijk op weg naar die wedstrijd tegen Roemenië. Eerste dag van de Tour de France was bijzonder. Titi van Assen, kortom, tot 11:00 vanavond langs de lijn. Want Richard van der Made, neem ons eerst eens even mee. Je zegt licht verrassend, maar ook wel gewoon een beter Zwitserland, hè? Absoluut. Heel goed positiespel. Italië werd ver teruggedrukt op eigen helft. En kwam er eigenlijk ook nauwelijks uit in een counter. Scamacca zie ik nu. Nee, het is even kijken wie daar klaar staat. Sakanji natuurlijk, die late goal maakte tegen Kroatië. Heel diep in de extra tijd. Hij staat, Mattia Sakanji, klaar om er in de tweede helft in te komen. Maar Zwitserland inderdaad speelde gewoon bij vlagen heel erg goed voetbal. Was dominant op de helft van Italië. Kwam verdiend op voorsprong via Remo Freuler. Na een assist van Vargas via de voet van Donnarumma vloog de bal tegen de touwen. En daarna had Zwitserland zichzelf nog een keer moeten belonen. Het is overigens El Shaarawy die naar de kant gaat bij Italië. En Sakanji dus in het elftal. De ene aanvaller voor de andere aanvaller. En in de slotfase van de eerste helft was daar ook bijna nog de 2-0 voor Zwitserland. Een vrije trap van Fabian Rieder via Donnarumma. Klasse keeper is het toch wel hoor. En de paal voorkwam dat de 2-0 ruststand. Want dat had ook maar zo kunnen gebeuren in Berlijn. En zo wankelt de regerend Europees kampioen al in de achtste finales. 1-0, dat is de voorsprong via die goal van Remo Freuler voor Zwitserland. Gert-Jan van Beek kijkt met ons mee hier in de studio. Gert-Jan, ja, licht verrassend. Anderzijds, ze waren er al bijna uit, hè? Op een minuutje na ongeveer, die Italianen tegen Kroatië. Ja, die hebben inderdaad in een dying seconds hebben ze dat nog kunnen rechttrekken. En ja, ze krijgen nu wederom een deksel op de neus. Alleen, bij Italianen is het zo, tegen Spanje werden ze weggespeeld. Bleef maar 1-0. En Zwitserland ook. We volop in de aanval hier. Nou, daar... We gaan eerst even naar Richard van der Made. Wat een goal zeg van Zwitserland. Het is 2-0. Vargas, hij was in de eerste helft goed voor de assist toen Freuler scoorde. En nu maakt hij zelfs de 2-0. En we zijn amper begonnen in de tweede helft. Wat gaat hier vanavond in dat schitterende Olympisch Stadion in Berlijn. Waar het 30 graden is. Wat gaat hier allemaal gebeuren? En wat een mooie goal. Diagonaal hoog in de kruising belandde de bal volgens mij van Vargas en de Zwitsers kunnen hun geluk niet op. Het is 2-0 in de eerste minuut van de tweede helft Zwitserland-Italië. Moet je analyse nog bijstellen? Of ja, was eigenlijk al aan het uitleggen dat die Zwitsers een klasse beter gewoon waren. Ja, dat is zo. Dat was Spanje ook. En daar had ik nog de laatste 20 minuten kwam Italië nog goed terug. Maar ja, de Zwitsers maken het nu wel af. Het is 2-0. En het is weer hoeveel vrijheid krijgen ze wel niet. Hè? En dat in Italië, wat toch bekend staat om het compact te verdedigen. Ja, dit is echt onvoorstelbaar. Ze hebben heel veel moeite met lopende mensen. En ze weten gewoon niet wat ze zoeken moeten. Er is geen duidelijk verdedigingsplan. En ja, als je ziet hoe Vargas, hij schiet natuurlijk fantastisch binnen. Ja. Maar hoeveel vrijheid en tijd hij aan de bal krijgt. Dat is op dit niveau, in zo'n eindronde, is dat niet... Nou zeggen we steeds, het is de titelverdediger. Dat is feitelijk gezien ook juist. Maar sinds die titel is het Italiaanse voetbal nou niet echt uitblinkend geweest. Hè? Nee, maar de toernooien daartussen. Ze hebben natuurlijk die titel toen gehaald met allemaal routiniers. Ja. Veel dertigers, die zijn er allemaal mee gestopt. Met name in het hart van de defensie zijn ze natuurlijk twee kanjes kwijtgeraakt. En ze zijn nu met nieuwe spelers bezig aan een nieuw tijdperk. En ja, dit elftal heeft te weinig kwaliteit om die titel te verdedigen. En je ziet in de Italiaanse competitie wel verschillende coaches. Ook die wat meer het aanvallende spel durven. Dit is wel weer een vrij afwachtend Italiaans elftal, hè? Mag dat niet zeggen? Nou ja, zeker. Ze hebben natuurlijk ook niet heel veel zelfvertrouwen getankt na aanloop van dit toernooi. En deze jonge groep moet het nog helemaal gevormd worden. Ja, en je ziet duidelijk dat het plan ontbreekt. Ze verdedigen, ze moeten verdedigen. Maar dat doen ze niet op de Italiaanse manier. Het is niet over mijn lijk. En tegen Spanje werden ze nog gespaard omdat Spanje de kansen niet afmaakte. Maar dit Zwitserland, ja, dat dartelt ook over Italië heen. En ze weten gewoon niet waar ze het zoeken moeten. Zwitserland is een van die landen, Richard van der Made. Want dat andere bergstaatje doet het geloof ik ook wel aardig. De Oostenrijkers. Ja, ja. Het kan halve finale worden, Zwitserland-Oostenrijk. Geloof niemand, maar kan. Zou maar zo kunnen gebeuren. Ze zitten allebei aan, zo wordt dan vaak gezegd, aan de goede kant van het schema. En dan is de halve finale ineens ook dichtbij voor Zwitserland. Dat gewoon indruk maakte en daar in de tweede helft mee doorgaat tegen Italië. 48 minuten inmiddels op de klok. En ik kijk naar Spalletti. Ja, die weet ook niet zo goed wat hij misschien er mee aan moet op dit moment. Heeft één wissel doorgevoerd. Sakanji in de ploeg gebracht voor El Shaarawy. En nu zal Italië toch de weg naar voren moeten zien te vinden. Maar het positiespel van het degelijke, ook ervaren Zwitserland, dat is gewoon goed verzorgd. En Italië komt er niet aan te pas. Inderdaad, heel veel andere namen. Natuurlijk al die dertigers waar Gert-Jan het ook over had, allemaal verdwenen. Zoals Bonucci en Chiellini, die keiharde verdedigers in het hart van de verdediging zijn er allemaal niet meer bij. En vandaag dan ook nog een wijziging. Calafiori is er niet bij in deze wedstrijd vanwege een schorsing. En hij wordt vervangen door Gianluca Mancini. Dat is nog wel zo'n sloper, vind ik, die enigszins te vergelijken is met de spelers die ik zojuist noemde. Maar Chiellini, Bonucci, ja, dat waren echt ervaren spelers. Daar kwam je gewoon op een hele goede avond als Italië dat echt wilde, kwam je daar gewoon niet doorheen. We zitten in de 50ste minuut en Italië, ja, je ziet ook de frustratie bij de spelers, bijvoorbeeld bij Chiesa, die er in de eerste helft ook niet aan te pas kwam. Jorginho, hij zit op de bank, net als Frattesi. Ook Pellegrini is er niet bij. Behoorlijk wat wijzigingen. Terwijl Zwitserland weer de aanval zoekt, wordt het nog erger voor Italië in de beginfase van de tweede helft. Bal wordt weggeschopt door Mancini. En dan is Zwitserland ook met de afvallende bal snel weer terug in balbezit op de helft van Italië. Met een aantal hele snelle spitsen natuurlijk. En Bolo staat daar en Doye, maar Zwitserland hoeft helemaal geen countervoetbal te spelen. Het is Zwitserland dat domineert en na 5 minuten in de tweede helft terecht voorstaat met 2-0. Eerste dag van de Tour is een prachtige geworden voor Frank van den Broek. Eentje om nooit meer te vergeten. 23-jarige renner van DSM, Firmenich PostNL. Was de hele dag in de aanval, de hele dag en in de aanval bleef hij. En in de slotkilometers keek hij zijn kopman daarbij, Romain Bardet. En die hielp hij naar de etappezege. Nog maar 250 meter te gaan en het peloton gaat er niet aankomen vandaag. En Bardet zet zijn sprint in. Gaan ze het dan laten? Er wordt gelachen, er wordt naar elkaar gekeken. Van den Broek lacht, maar dat is niet omdat hij zelf gaat winnen, want hij geeft hem aan Romain Bardet. 1-2 voor DSM Firmenich PostNL. Het peloton komt te laat met Wout van Aert op 3, Pogacar op 4. Maar man, man, man, wat een ongelofelijke climax en ontknoping. Wat een ongelofelijke knoping. Ja, de etappe is dus wel voor zijn ploeggenoot. Maar Van den Broek was na afloop wel leider in het puntenklassement, jongerenklassement. En hij kreeg de prijs voor de meest strijdlustige renner. En verslaggever Han Kok ving hem op na de finish. Ja, ik ben echt naar de kloten. Ik ben helemaal leeg. Ja, nou ja, dat zal iedereen begrijpen. Ja, vertel eens over je dag. Vertel ons wat je meegemaakt hebt. Ja, we hadden het plan om in de vlucht te zitten. Echt het eerste weekend wilden we er gelijk staan. En dat ging eigenlijk vrij goed. Ik zat in de eerste groep mee en toen werd weer teruggepakt, maar ik kon blijven gaan. Het was super warm vandaag en het team deed echt een hele goede. We hadden gewoon een goed plan met bidonnen en ijs en dat was perfect. En ja, in de finale, ik wilde heel graag voor de bollentrui, maar ik had net die punch niet op die klimmetjes tegen die andere mannen. En, maar op een gegeven moment kwam Romain dan de overstap maken en toen, ja, toen konden we echt samen. Heb je op hem gewacht? Ja. Ja, dus. Je moet heel erg lachen. Waarom moet je zo lachen? Ja, ik ben even. Ik heb geen woorden. Nee, je was heel sterk, hè? Je was niet te houden. Nee, ik verbaasde mezelf eigenlijk wel. De laatste dagen voelde ik me niet super. Misschien een beetje de spanning voor de eerste grote ronde en gelijk de Tour. Maar ja, toen. Toen de vlag werd gevlogen, toen stond ik er gelijk. Ja, maar wat dacht je toen je daar mede deze etappe aan het bepalen was? Ja, ik zat redelijk te balen dat ik die punten voor die bollentrui niet kon krijgen. En dan op een gegeven moment denk ik van ja, waarom rij ik hier nog? Misschien voor de strijdlus, maar ja, daar kwamen we niet voor. Een beetje in beeld rijden. Maar ja, de finale, ja, super. Nou ja, dan moet je naar de streep. Dan gaan jullie met z'n tweeën naar de streep. Dan wordt het heel spannend. Beschrijf dat eens. Ja, wat het hele stuk wind tegen was super zwaar. En toen kwamen we op dat laatste rechte einde. En dan zie je de finish heel ver in de verte. Maar dat is nog echt een pokkend. En ik zag peloton van achteren komen. Maar dat was gewoon hoofd naar beneden. En ja, gewoon volle bak naar de finish. Ja, en dan? Dan moet er iemand winnen. Hoe is dat gegaan? Daar hebben we eigenlijk niet over gehad. Dus mijn benen waren leeg en de Romain kwam er overheen. Maar dat is super mooi dat hij gelijk het geel kan pakken in zijn laatste Tour. Ja, maar het had maar dit geschild. Of jij had het geel ook kunnen pakken en de rit kunnen winnen. Besef je dat? Ja, ja, ik hoop dat ik nog genoeg kansen in mijn carrière krijg om het te doen. Dus, maar ik rij in de witte trui morgen, dus dat is super vet. Ja, maar de kracht was niet meer in de benen om ervoor te sprinten? Nee, ik was helemaal leeg. Helemaal leeg. Ja. Gauw naar het podium. Je wilde hem niet, maar je hebt hem wel, die strijdlust. Ja. Ik hoop dat er een goede geldprijs bij is. Die grijns gaat niet meer van je gezicht vandaag, denk ik, hè? Nee, ik denk het niet. Van den Broek dus opgelucht blij. Tweede werd hij dus. En straks na 8 uur een uitgebreide terugblik op de eerste etappe in de Tour de France. Run away. right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I got. En ineens is hij afgelopen en gaan wij natuurlijk naar Zwitserland tegen Italië. Richard van der Made. Twee buurlanden tegenover elkaar in Berlijn. Een iconische plek was dat natuurlijk in 2006 voor Italië. Daar op 9 juli in Berlijn, 2006 dus, werd Italië wereldkampioen. Alweer heel lang geleden. Met prachtige namen als Totti, Cannavaro, Buffon, Materazzi. Nu moeten ze het doen met ook een hele mooie speler op het middenveld. Barella, om er maar eentje te noemen. Met Bastoni, centrale verdediger. Di Lorenzo en Mancini. Hij krijgt een gele kaart nu van scheidsrechter Marcini. Ciniak, een Pool. Het is de derde gele kaart in deze wedstrijd. Zwitserland leidt. In de 57ste minuut zitten we inmiddels met 2-0. De tweede goal van Vargas. Prachtig, diagonaal, hoog in het doel binnengeschoten. En sombere gezichten ook op de bank bij Italië. Ja, de supporters met gemengde gevoelens. De een kijkt somber, de ander probeert er nog wat van te maken. Italië wel iets meer initiatief nu in deze fase. En het leidde bijna al tot de aansluitingstreffer. Het was Fabian Scheer, die bijna zijn eigen doelman verschalkte met een kopbal. Had alle tijd om rustig een keuze te maken, maar kopte de bal via de paal. Ging hij eruit. Daar had Zwitserland geluk en kwam Italië dus bijna terug, helemaal terug in de wedstrijd. Maar nu is het nog steeds 2-0 voor de Zwitsers, die de bal rustig rond spelen achterin. Het gaat naar Sommer, 35 jaar. Speler van Inter. Hij kent alle spelers van de Italiaanse ploeg dus goed. De Azzurri, zij zullen moeten komen in deze achtste finales. Anders is het helemaal klaar. Terwijl Freuler het nu eventjes overlaat aan Erbischer. Dan gaat het naar de rechterkant. Daar speelt Mbolo dan weer terug naar het middenveld. Italië zakt weer een beetje in. Weinig druk op de bal. Het is afwachtend. En de Zwitsers kunnen dan weer dat lekkere positiespel spelen. Met Freuler nu eventjes op de eigen helft. Zwitserland 3 centrale verdedigers. Soms ook weer 2. En dan de vleugelverdedigers vrij diep aan de zijkanten. En inmiddels op de helft van Italië weer aanbeland. Daar komen de Zwitsers weer richting het strafschopgebied van de regerend Europees kampioen. Met Vargas als linksbuiten. Met Xhaka, de aanvoerder. Heel veel ervaring natuurlijk. En dan zit Shaqiri bijvoorbeeld nog op de bank bij Zwitserland. Nu gaat het over de rechterkant bij Zwitserland. Met Ndoye. Ook zo'n mooie, snelle speler. Die probeert dan maar eens uit te halen van vanaf een meter of 22, 23. Bal gaat naast het doel van Donnarumma. We zitten bijna op een uur voetballen in Berlijn. In de eerste achtste finale tussen Zwitserland en Italië. En het staat 2-0 voor Zwitserland. De ploeg van Murat Yakin. Gert-Jan Verbeek kijkt hier mee in de studio. Zie jij nog enig perspectief voor de Italianen? Buiten dat we in het verleden dit vaak hebben zien doen, bij wijze van spreken. Maar zie je perspectief? Nou ja, kijk, ze kunnen alleen weer terugkomen in de wedstrijd. Er was een moment hier, een minuut of 10 geleden, hè, dat een speler van Zwitserland de bal verkeerd op het hoofd kreeg. En die bal ging via de buitenkant van de paal, gaat hij naast. Als zo'n bal erin gaat, dan wordt het 2-1. Ja, dan sluit er misschien wat angst in de ploeg van Zwitserland. Maar voetballend, het is niet alleen dat ze tactisch beter staan en een goed positiespel spelen. Maar ook de technische vaardigheid is minimaal gelijkwaardig aan de Italianen. Het loopt heel soepel. De 1-2'tjes worden makkelijk opgezet. Natuurlijk zit nu ook de goede vibe bij Zwitserland erin. Want dat is natuurlijk een mentale dreun als je zo kort na rust op 2-0 komt voor die Italianen. Maar Italianen zijn altijd wel een loze ploeg. Hè? Je zag ze tegen Spanje in de laatste 20 minuten ook alles schoon van zich afgooien. En toen had er ook meer in gezeten. Alhoewel toen de stand maar 1-0 was. Dus dit wordt wel een lastige klus. En dit soort landen, wel zijn het gekscherend, Oostenrijk en dingen. Maar die hebben ook mentaal geen angst meer voor de zogenaamd grote landen. Hè? Die zijn langzamerhand wel wat gewend. Hè? Ja, nee, maar dat komt omdat de topspelers van Zwitserland. Die spelen ook allemaal in grote competities. Hè? In de Premier League, in Spanje, in Italië. Dus dat zijn ook jongens die week in week uit op het hoogste niveau acteren. Dus die weten gewoon wat er gevraagd wordt. En ze dan bij elkaar komen, ja, dan hebben ze ook vaak wat meer een vaderlands gevoel. Hè? Als dat, ja. Dat al die verdetten bij elkaar die in die grote competitie zal spelen. Als in Italië, de Premier League. Je ziet Engeland ook heel matig presteren in dit toernooi. Nederlandse voetballers, hè? De Nederlandse elftal. Komen we ook nog wel op. Ja. We hebben dus een 2-0 stand na een uur spelen daar. We gaan het even over iets anders van het voetbal hebben. Ook een mooi moment. Op de fiets arriveerde namelijk vanochtend Robin van Persie bij het trainingscomplex van Sportclub Heerenveen. Voor zijn eerste training als hoofdtrainer van die Friese club. Belangstelling was groot en van Persie genoot met volle teugen. Ja, geweldig. Het zonnetje schijnt. De sfeer zit er goed in. Er is heel veel support. En het was volgens mij ook een leuke training vandaag. Tenminste, ik vond hem heel leuk om te zien en te beleven. En ik denk dat de meeste sporters dat ook wel hadden, dat gevoel. Met wat voor idee kwam je hier nou binnen? Heel erg voorbereid. Want we zijn de afgelopen weken natuurlijk heel erg bezig met alle voorbereidingen. Van weekschema's tot jaarplanningen tot afspraken. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk het allerleukste. Gewoon lekker het veld op, de wei in met die spelers. En dan gewoon gaan bouwen aan een speelwijze, stap voor stap. En daarin iedere keer beter worden. Dus vanuit dat oogpunt vind ik het ongelooflijk fijn dat het nu voor het echt hier begonnen is. Nog even over die selectie. Ik bedoel, natuurlijk hebben wij Ferry de Haan er ook al gesproken. Maar wat vind jij wat er nog mist aan deze selectie? Het is nog erg vroeg om daar nu een oordeel over te geven. Uiteraard zijn we dagelijks bezig met de witte vlekken, zoals dat zo mooi heet. Wat zijn witte vlekken precies? Nou ja, op de posities waar eventueel wat bij zou kunnen. Ja. Dus daar zijn wij druk met elkaar bezig om uiteindelijk daar ook eventueel, als de mogelijkheid er is, om daar één of twee spelers bij te halen. Maar goed, weet je, ik wil vooral deze jongens leren kennen die er zijn. Weet je, en op basis daarvan gaan bouwen met elkaar. En ik sta open voor iedere speler. En ik laat me heel graag verrassen. Is het mogelijk om het iets concreter te maken? Of zeg je, dat kan ik nu niet doen? Nou, op welke posities bijvoorbeeld? Twee posities zoeken wij zeker wat spelers. Als je echt specifiek wil gaan, dan moet je echt bij Ferry zijn. Je blijft proberen, hè? Nou, we gaan meteen even testen, Robin. Hoe ver kan ik gaan? Hoe ver kan je gaan, ja. Kunnen wij een beetje ver gaan bij jou? Ik hoorde wel ergens dat je zei Bert Maalderink volgt, vond ik wel eens, dat ik denk, dat was pittig. Ja. Nee, maar ja, toen was ik wat jonger, hè. Nu ben ik wat ouder. Dus, wijzer. Ja, nou ja, dat wil ik niet per se zeggen, maar grijzer wel. Robin van Persie dus daar startend. Gert-Jan van Beek, jij als je er toch bent, kunnen we het ook altijd even over Heerenveen. Vind je een mooie keus van hem? Is het een gewaagde keus eigenlijk, die ze maken? Ja, voor beide partijen. Ja. En voor Robin, omdat Heerenveen natuurlijk niet aan de beste jaren bezig is. Wel jarenlang moeite om zich in de play-offs te spelen voor Europees voetbal. Dus ze zitten meer aan de bovenkant van het rechterrijtje. Ja. Ook financieel is het problematisch. Ze moeten iedere keer hun betere spelers verkopen om de boel rond te breien. En Ook nu is het eerst afwachten tot er wat verkocht wordt voordat ze weer wat kunnen doen. Dus daarom die witte vlekken die er zijn, dat is lastig. Aan de andere kant is het voor Heerenveen natuurlijk ook een gok van een onervaren trainer. In die zin dat hij nog niet op het allerhoogste niveau, op het ene hoogste niveau heeft gewerkt, maar alleen met jeugd heeft gewerkt. Hij heeft wel in absolute top gevoetbald. En dat is natuurlijk ook een pre, maar ook niet meer dan dat. Hij moet zich nog bewijzen. Als je hem zo hoort, denk je dan, dat is wel iemand die verstandig zijn woorden kiest en wel bedenkt waar die aan gaat beginnen? Hij heeft volgens mij dit jaar de cursus afgerond. Dus ze zullen ongetwijfeld mediatraining hebben gehad. Dus daar kunnen we nog niks over zeggen. Nee, hij zegt al, dan moet je bij Ferdi Haan zijn. Ja. Dat is natuurlijk onzin. En hij is natuurlijk al lang bezig, want hij is redelijk vroeg aangesteld. En dan heb je meteen over het spelersmateriaal. Hè. Wat heb ik tot mijn beschikking en wat moet erbij om de doelstelling te halen? En die zal zijn play-off halen. Ja. Nou, we gaan het allemaal afwachten. Het was het eerste dagje daar. We gaan weer eens even naar Richard van der Made. Zwitserland, Italië. Ongewijzigd, Richard. Een nieuwe speler er weer bij, Tom, bij Italië. Matteo Retegui van Genoa. 7 doelpunten gemaakt het afgelopen seizoen in de Serie A. Hij is in de ploeg gekomen. Een aanvaller voor Nicolò Barella. Die wordt niet zo vaak gewisseld. Had al wel geel en kreeg ook daarna nog een aantal tikken van de Zwitserse verdedigers. Maar is toch wel een van de betere spelers natuurlijk bij Italië. Teleurstellend, ik kan niet anders zeggen. Maar dat geldt voor bijna de hele Italiaanse ploeg. Misschien met uitzondering van Gianluigi Donnarumma. Die erger voorkwam, maar ook er niets aan kon doen toen Farkas in het begin van de tweede helft direct de 2-0 maakte. En dat is nog altijd de tussenstand in Berlijn in het Olympisch Stadion. Natuurlijk helemaal volgepakt met Zwitsers en met Italianen. En die Italianen die moeten vrezen hoor voor uitschakeling. Nu al in de 8e finales op dit Europees kampioenschap. Zwitserland krijgt een vrije trap. We zitten dus in minuut 66. Zij hebben nog niet gewisseld. Ze laten in fases van de wedstrijd de Italianen een beetje komen. Deze vrije trap leidt tot niets. Is van Fabian Rieder en gaat een metertje over het doel bij Donnarumma. El Shaarawy en Barella dus naar de kant gehaald. En Retegui en Sacchi, 2 aanvallers erbij gebracht door Luciano Spalletti. De coach die echt wel aanvallend wil voetballen met Italië. Maar het lukt niet. Het lukte ook al niet zo tegen Kroatië. Het lukte zeker niet tegen Zwitserland. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Spanje, dat overklaste Italië natuurlijk helemaal. En nu tegen Zwitserland is Italië weer de onderliggende partij. Op het middenveld met Fagioli. Fagioli en Cristante. Zij spelen in deze wedstrijd. Best wel verrassend. Mancini, centrale verdediger. Hij is de vervanger van de geschorste Calafiori. Het tempo zal omhoog moeten. Het baltempo bij Italië. En natuurlijk houden ze de ruimtes klein. De Zwitsers achterin met Rodriguez kopt de bal weg. Maar de Italianen blijven nog wel even in balbezit. Een meter of 15 vanaf het strafschopgebied gaat de bal in een langzaam tempo rond. En de Zwitsers schuiven gewoon mee. En de Italianen moeten zorgen voor een opening. Maar gaat dat nog lukken? Bastoni, heel, heel weinig kansen. Terug naar Fagioli. Dan de bal naar de buitenkant. Moet er een voorzet komen. Maar het is allemaal vrij statisch. Iedereen staat stil bij Italië. Dan maar een hoge bal. Gewoon pompen in het strafschopgebied. En dan wordt de bal weggekopt door Cher, die dus bijna zijn eigen doelman verschalkte met een misverstand. Maar daar had Zwitserland geluk. En zo blijft het dus voorlopig 2-0. En is het Italië dat echt, echt nu risico's moet gaan nemen. Maar het zit heel slecht in de wedstrijd. 68 minuten. Zwitserland 2, Italië 0. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Don't blame it on good times. Blame it on a boogie. Blame it on the boogie van de Jacksons. We kijken naar Zwitserland, Italië staat 2-0. Gert-Jan Verbeek hier in de studio. Zie jij iets van verandering bij Italië? Ja, ze gooien toch wat meer het op de aanval. Waardoor Zwitserland raakt vermoeid. En kunnen niet meer het hoge druk zetten. Waardoor Italië druk zich ook wat makkelijker onderuit speelt. Ze krijgen iets meer tijd en ruimte. En ze hebben wat meer mogelijkheden naar voren toe. En je ziet zowaar een aantal corners die Italië krijgt. Dus het wordt nog een zwaar 20 minuten voor Zwitserland. Heb jij het idee als je ze ziet van alle remmen los en daar gaan we? Of blijft het toch? Nee, er blijft altijd nog wat controle. Maar kijk, dat zijn ook weer Italianen. Als je alles opengooit, dan wordt 3-0, is het voorbij. Bij 2-1 weten ze, kan het in de laatste minuut een goal vallen. Hè. Kijk naar Kroatië. Ja. En dat zijn Italianen. Hè. Dus die proberen nu heel voorzichtig wat meer druk naar voren te krijgen. Ze nemen iets meer risico. Je ziet een aantal voorzetten waar cornerballen uitkomen. Dus ze hebben het nog niet opgegeven. Ze hebben het nog niet opgegeven. Richard van der Made, want ze komen iets meer eraan. Ja, zeker, zeker. Maar het heeft niet geleid tot echt grote kans, hoor. Dat is zeker niet het geval. Zwitserland houdt wat dat betreft makkelijk nog stand en controleert deze wedstrijd. Het verdedigt nu gewoon en het geeft niets weg aan Italië. Dat natuurlijk wel wat verder vooruit speelt, ook met die aanvallende wissels. Het moet ook wel. Het staat 2-0 achter. We zitten in de 73ste minuut. Dus de tijd tikt wel weg. Maar inderdaad, één goal en het kan nog weer heel spannend worden. En de zenuwen zullen toenemen bij Zwitserland. Dit is een rollertje, niet meer dan dat van Italië. Vanuit de tweede lijn geschoten. Dat was Retegui. Een van de twee invallers tot nu toe gebracht door Spalletti. Zwitserland heeft ook twee keer gewisseld. En dat goede positiespel van de eerste helft, dat zien we inderdaad in de tweede helft wel een stuk minder. Italië heeft wat meer balbezit. Nu wordt de ingooi van Bastoni. Die gaat terug naar Darmian. Darmian dan breed naar de andere centrale verdediger. Dat is Bastoni. Maar het tempo valt me op. Ja, dat ligt laag. Het is heel lastig voor de Italianen om rechten doorheen te spelen. De Zwitsers zijn stug, zijn degelijk en geven tot nu toe geen krimp. Spelen met veel zelfvertrouwen. Natuurlijk ook met wat minder druk dan Italië. En Zwitserland is nu al bezig aan zijn derde EK op rij. En ook drie keer al op rij hebben ze de knock-out fase bereikt. En ja, toen ging het steeds via penalties ging het door. Dat gebeurde bijvoorbeeld tegen Frankrijk in 2020. Ja. Ook wel eens verloren, een rondje daarna tegen Spanje. Maar altijd kwam het aan op strafschoppen. 74ste minuut. De Italianen hebben weer balbezit. Diep op de helft van Zwitserland. Daar is dan de kans. Dan moet er de goal zijn. En de bal gaat dan tegen de paal, zeg. Van dichtbij was het buitenspel. Misschien wel, misschien niet. De vlag zag ik in elk geval niet omhoog gaan. Scamacca was daar heel dichtbij de aansluitingstreffer voor Italië. Italië. Ja, dat was de beste kans tot nu toe in de wedstrijd. Maar het lukt Italië dus niet om de 2-1 te maken. Nog eens kijken in de herhaling. Terwijl we in de herhaling nu eerst dat schot nog zien van Fagioli. Maar dan die paas door de as. En dan wordt de bal nog licht aangeraakt. En is het Scamacca van dichtbij die de paal raakt. Darmian en Cristante, zij gaan eraf bij Italië. Weer twee verse nieuwe krachten erin. Cambiasso en Pellegrini voor de laatste 16 minuten. Plus de extra tijd. 2-0. Nog altijd de voorsprong voor Zwitserland. Morgen de TT van Assen. En we kijken natuurlijk ook naar Colin Feijer, die het tot nu toe goed deed. En ook op dreef in de kwalificatie voor de Moto3. Totdat hij een flinke smakkerd maakte. Maar gelukkig zonder gevolgen, want hij mag morgen gewoon vertrekken. En dat mag hij doen vanaf de derde startplek. Martin Vriesema vroeg Feijer na de kwalificatie wat voor gevoel hij had overgehouden. Goed. Kwalificatie was goed. Überhaupt het hele gebeuren op dit moment gaat gewoon mooi. Ik kan mijn eigen ding doen. Gevoel is goed. Dus we mogen niet klagen over het hele weekend overal. Kwalificatie is alles eruit te halen. Dus, en dat probeerde ik. Dus ja, ik denk dat we uiteindelijk wel tevreden mogen zijn met de front row in ieder geval. En de crash, zeg maar, dat het misgaat in de Geertimmerbocht, wat was dat? Iets te veel willen natuurlijk. En de ronde was al beter. Ik was al aan het verbeteren, maar ik dacht dat ik nog meer kon winnen. Dus, maar ja, helaas niet. Maar goed, jij zegt overal, de snelheid, dat is allemaal picobello. Op dit moment hebben we dezelfde pace. Iedereen is iemand nodig, dus, en ik niet. Dus ik denk dat we daar tevreden mee mogen zijn. Dat is dat verhaal dat jij altijd je eigen weg kiest? Ja. En niet achter anderen aangaat? Ja, exact. Je had hier natuurlijk wel graag pole position willen staan, maar is niet heilig. Nee, uiteindelijk haal je daar de punten niet mee. Morgen gebeuren. Tot slot nog eventjes over de ambiance, want er komt nu dus inderdaad alweer heel veel media op je af. Langs de snelweg bij Staphorst, een schitterend spandoek. Over twee containers lang. En wat vind je er allemaal van? Daar ben ik er niet echt mee bezig eigenlijk. Nee, ik ben gewoon mijn dingen aan het doen hier. En leuk natuurlijk dat het allemaal gebeurt. En natuurlijk ben je dat ook nodig, maar ik ben hier om mijn werk te doen. Colin Feijer, nuchter als altijd. Morgen dus in de Moto3. En Zonte van der Goorberg start morgen in de Moto2 vanaf de 14e startplek. Uitgebreid ook door fans toegejuicht na zijn kwalificatie. Maar zelf was hij niet tevreden. Eigenlijk helemaal niet zelfs. Mijn Q2 is niet verlopen hoe die zou moeten verlopen zijn. Het zat niet helemaal mee met dat verkeer. Ik maakte zelf wat foutjes. Uiteindelijk mijn snelste ronde had ik in de eerste outing neergezet en toen kwam ik ook binnen. Toen zei ik tegen jongens, de ronde is niet goed. Ik zag al zelf op de scherm dat ik op P7 stond. Maar ik zei, de ronde is altijd wel goed. Ik heb de helft van de ronde niet eens aangezet. Alleen daarna gewoon niet weten te verbeteren. Helaas in de eerste ronde van de tweede outing zat ik met een mooie slipstream. Haalde ik iemand in de laatste bocht, ingaande ronde. Alleen die haalde mij weer in de eerste bocht. En dat verpest eigenlijk een beetje die ronde. En de volgende ronde ging ik onderuit in de strubben door een valse neutraal. Dat waren dan twee puntjes waarvan ik zit. Ja, dat het net jammer is dat het zo moet gebeuren. En dan zijn net P14. Bijvoorbeeld met 33.000 sta je P11 toch weer in rij. Al met al mogen we zeker niet ontevreden zijn na een goede Q1 en een redelijke afsluiter in Q2. Is voor jou de ambiance hier om weer in Assen te racen en de fans die natuurlijk ook het nodige verwachten en graag willen zien. Hoe ga je daarmee om? Nou ja, het is natuurlijk zeker een speciaal weekend. Zo kijk maar zo op de tribunes en alle aandacht die je ontvangt dit weekend vergeleken met andere weekenden. Na een lastig weekend hier afgelopen jaar is het zeker fijn om er toch nu dit jaar goed bij te staan. Ons doel voor het weekend was Q2 halen en punten rijden in de wedstrijd. Nou, één van die twee doelen hebben we nu verbracht. Dus nou is de zaak om morgen het tweede doel te brengen. Zonta van der Goorberg vertelde het allemaal aan Martin Vriesema. Maar morgen natuurlijk die TT van Assen ook bij ons op de zender te volgen. Eerst gaan we weer eens even naar Richard van der Made bij Zwitserland-Italië. 2-0 nog gewoon. Ja, 2-0 nog gewoon, Tom. En dus begint het er echt lastig uit te zien voor Italië. Want ze hebben echt een goal nodig om weer terug te komen in de wedstrijd. Weer twee wissels aan de kant van de Zwitsers. Zuber is erin gekomen, Sierro en Duat. Zuber stond er al, net als Stergiui. Vier wissels nu doorgevoerd door Jakin. En de twee snelle aanvallers die zijn eraf gehaald. En Doye en Mbolo, die af en toe nog wel eens vergeten om mee te verdedigen. Terwijl daar nu een schot komt uit de tweede lijn. Een meter of 18 hoog over het doel geschoten bij Donnarumma. Zwitserland dat niet meer zo dominant is als in de eerste helft. Het schot was van Freuler. Hij maakte in de 35e minuut 1-0 voor Zwitserland. Farkas met een beauty in het het begin van de tweede helft. De 2-0. Daarna was er nog een kopbal van Schär, centrale verdediger van Zwitserland, op de paal. En zojuist ook op de paal Scamacca, de spits van Italië, met een grote kans op de 2-1. Maar die is dus nog altijd niet gevallen. Wel zien we een ander Italië in de tweede helft. Zonder dat het allemaal leidt tot echt grote uitgespeelde kansen en goed voetbal. Want daarvan is te weinig sprake bij de titelhouder. Daar proberen ze het weer. Door de as van het veld met heel veel nieuwe spelers. Dus nu ook Pellegrini erbij gekomen. Retegui, Sacchi en Cambiasso. Zij zijn allemaal in de ploeg gekomen. Nu aan de bal aan de rechterkant Di Lorenzo. Paast de bal weer terug naar de centrale verdedigers. Alle spelers nu op de helft van Zwitserland. Met Bastoni. Bastoni kijkt eens even. Paast de bal dan weer in het centrum naar Fagioli. Ze komen er zo moeilijk doorheen, Italië. En het positiespel is gewoon niet goed genoeg. Ook nu weer balverlies. En dan kunnen de Zwitsers eruit komen. Misschien in de counter leidt dit tot de knock-out voor Italië. Maar dat gebeurt niet. Want daar zit Bastoni goed tussen. En dan kan Italië weer opnieuw beginnen. Weer door de as. Weer in dat drukke midden met Fagioli. Bal onder de voet door. Kijkt. Gaat hij de bal dan breed spelen? Nee, het is half terug naar de middenlijn. Alle spelers nu ook weer op de helft van Zwitserland. Met nog altijd die 2-0 voorsprong voor Zwitserland. Het zou wat zijn, zeg, als zij hier in de achtste finale zal het buurland, het grote Italië, uitschakelen. Dat twee keer Europees kampioen werd. Vier keer wereldkampioen. Dat zijn allemaal prijzen. Daar kunnen de Zwitsers natuurlijk van dromen. Maar Zwitserland heeft een goed elftal met spelers die weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Die de kwaliteiten van elkaar heel goed kennen. En de ruimtes continu nu in de tweede helft klein maken. Het is aan Italië om er doorheen te komen. En dat lukt maar heel, heel zelden. Nu over de linkerkant misschien met Sacchi, die zo diep in de extra tijd tegen Kroatië die bevrijdende goal maakte, waardoor Italië nog als tweede eindigde in de pool. Zwitserland speelt met vertrouwen. Met flair natuurlijk ook wel. Zeker in de eerste helft. Het heeft nog niet verloren op dit Europees kampioenschap. 2-0 na 81 minuten in het Olympisch Stadion in Berlijn. In het voordeel van Zwitserland tegen regerend Europees kampioen Italië. Gert-Jan van Beek, zo'n Zwitserland. 1-1 tegen Duitsland. Tot vlak voor tijd 1-0 voor. Vorige toernooi Frankrijk uitgeschakeld. Met penalties uitgeschakeld door Spanje. En toch heerst er altijd zoiets. Makkelijke kant van het schema, Zwitserland. Ja, dat is waar, eenmaal, zeggen we dan. Ja, dat is niet meer zo. Dit zijn geen kleine voetballanden meer. Ik zei al, heel veel spelers spelen in grote competities. Die zijn gepokt en gemazzeld. En daar loop je niet zomaar mee overheen. Die hebben een goed tactisch plan. Maar is het dan een beetje typerend voor de voetbalsport dat veel mensen, want Italië, ja, vier keer wereldkampioen, dat klopt. Uruguay is ook wereldkampioen geweest. Moet je even voor teruggaan. Maar je snapt wat ik bedoel. Kijken we vaak toch wel erg veel naar dat waar eenmaal. Ja, maar dat is inderdaad de historie. En als je kijkt naar het voetbal in de afgelopen paar jaar, heeft toch wel weer een ontwikkeling doorgemaakt. Hè? Was het in het verleden dan wel zo dat we afwachtend waren. Maar tegenwoordig, de ploegen die opvallen, zijn ploegen die inderdaad al heel vroeg en hoog druk zetten. Met een hoge intensiteit. En er zijn steeds meer ploegen die moeite hebben om dan het voetballend op te lossen. En dus wordt er gedwongen tot het spelen van een lange bal. En een andere vraag is, kijk, Engeland heeft veel topspelers. In Italië sowieso, of dat nou allemaal super topspelers zijn, kun je het over hebben. Maar er is veel discussie, veel wisselingen. Elftallen als Zwitserland, Oostenrijk spelen met een soort vast geraamte, omdat ze ook niet zoveel discussies hebben op een aantal posities. Is dat ook een voordeel voor een coach bijvoorbeeld? Als je in de breedte inderdaad minder kwaliteit hebt, dan ben je al snel geneigd om je beste elf op te stellen. Maar ja, dat. Laten we het bijna zelf voor houden. Daar worden voor bepaalde spelers toch weer uitzonderingen gemaakt. Ja, en dan. We bewegen je als trainer zijnde wel op hellend vlak. Hè? Dan moet er wel echt gewonnen worden. Wil je alles en iedereen rustig houden. En bedoel jij met uitzonderingen dat ook mensen die iets meer krediet hebben opgebouwd op een bepaalde manier? Of wat bedoel je daarmee? Ja, vanuit het verleden. Hè? Koeman heeft daar nog wel een handje van. Om bepaalde spelers die hem in het verleden altijd gunstig gezind zijn geweest, om die de hand boven het hoofd te houden en daarop terug te vallen. We komen straks nog wel bij de dag van Oranje daar ongetwijfeld ook over te spreken. Ga nog maar weer even buurten bij Zwitserland-Italië, Richard. Ja, want je zou kunnen zeggen, het Zwitserse uurwerk tikt de goede kant op. Hè? Ja. En de tijd is de vijand van Italië. Ja. Zo is het maar net. 84ste minuut in dat imposante, schitterende Olympisch Stadion in Berlijn. Helemaal bommetje vol met dat rood van Zwitserland en dat blauw van Italië. En de eerste verrassing op dit Europees kampioenschap toch in de maak, hoor. Met dat Italië, de titelhouder natuurlijk, dat gewoon machteloos is tegen Zwitserland. En maar heel weinig afdwingt. 2-0 staan ze achter tegen Zwitserland in de 84ste minuut dus. En Italië speelt de bal rond. Maar het is vaak inspiratieloos. Het weet niet goed wat het moet. Kijk nu ook weer. Je ziet het aan de lichaamstaal bijvoorbeeld ook bij een van de invallers. Lorenzo Pellegrini. Aan wie kan ik de bal kwijt? Dat was een beetje het gebaar dat hij maakte. Nu is het Bastoni. Paast de bal naar Mancini. Mancini weet het dan ook niet. En dan komt een speler in de bal maar weer gewoon halen. En Zwitserland blijft rustig staan. Zo gegroepeerd, zo geconcentreerd. Ook 90 minuten lang al. Scher haalt de bal weg. Hoog, half hoog. Dan wordt de bal gekopt. Maar belandt dan wel weer in de voeten van een Italiaan. Italië is nu wel duidelijk beter. En ook continu op de helft van Zwitserland te vinden. Maar kansen krijgen, ja, dat is wat er moet gebeuren. En de tijd dringt. Nog 6 minuten plus de extra tijd. Daar gaat Chiesa, de buitenspeler, te weinig gezien in deze wedstrijd. Wel een goede voorzet. Bal wordt half geraakt. En dan de afvallende bal. Komt terecht bij Sakanyi. Sakanyi dan naar het middenveld. En dan wordt er uiteindelijk geschoten van een meter of 20. Maar ook deze bal gaat dan weer hoog over het doel van Lorenzo Pellegrini. 6 minuten nog. Zwitserland staat voor in Berlijn met 2-0. Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. De trein rijdt naar het strand en jij hebt hem net gemist. Je sleutels liggen nooit waar je verwacht. Als je eten wil gaan halen, gaan de winkels altijd dicht. Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote feest. Dat je nu dus hebt gemist, het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja, la, la, la, la. Ja, la, la. Ja, la, la, la, la. Voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ze zegt we moeten praten, oh, en dan weet je wel hoe laat. En waarom ze zich al dagen zo gedroeg. En dat het niet aan jou ligt, maar dat het zo niet langer gaat. En van soms is houden van niet meer genoeg. En net alsof het niet gebeurt, schijnt buiten vol de zon. Hoor je kinderstemmen zingen en klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dan meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. Ja. Morgen wordt fantastisch, Akda en de Munnik. Kunnen we wel in het Zwitsers gaan vertalen, dat nummer, Richard? Ja, dat kunnen we gewoon doen. Zwitserland gaat, ik denk dat het helemaal goed gaat komen hoor, voor de ploeg van Murat Yakin. Zij gaan door in dit toernooi en Italië gaat er, denk ik, gewoon uit. Dat kan bijna niet anders, want we zitten inmiddels in minuut 88. En ja, Italië maakt gewoon geen sterke indruk. Wel wat beter in de tweede helft. Dat is ook logisch bij een 2-0 achterstand. En dan ga je ook, als je voor staat, zoals Zwitserland, automatisch wat meer achteruit lopen, wat meer verdedigen. Je gaat wat verdedigende wissels toepassen om te consolideren. Italië gaat natuurlijk aanvallend wisselen. Maar het is pover en het zou een blamage toch zijn voor een grootmacht als Italië, als het er al uitvliegt op een Europees kampioenschap in de 8e finales. Natuurlijk waren de verwachtingen niet zo heel erg hoog gespannen bij deze selectie. Zonder echt hele, hele grote namen. Op de doelman na misschien. Gianluigi Donnarumma. Die zich ook absoluut liet zien. Maar in de groepsfase was het ook al niet zo indrukwekkend natuurlijk. Die hele snelle tegenkomst goal al tegen Albanië. Na een seconde of 20 was het volgens mij. Dat duel werd nog wel gewonnen door Italië. Daarna was Spanje in de tweede wedstrijd veel en veel beter. En ging het ook moeizaam tegen Kroatië. Uiteindelijk eindigde door die hele late goal. Door Sakanyi gemaakt tegen Kroatië ging Italië als nummer 2 nog wel door. Net als Zwitserland, dat ook tweede eindigde in de pool. Maar nu gaat het recht om. Het EK is echt begonnen. En dan is Italië meestal wel op zijn best als er echt op resultaat ook gespeeld moet worden. Als het toernooi vordert. Want het zijn toernooivoetballers. Maar in deze wedstrijd tegen Zwitserland. Ja, dat zal toch heel erg veel pijn doen. Nu al verliezen zo vroeg op het Europees kampioenschap. 2-0. 90ste minuut is inmiddels ingegaan. Dan gaan we straks kijken hoeveel minuten extra erbij komen. Zwitserland dat op de counter speelt in de tweede helft. Met Zuber nu aan de bal. Geeft de bal mee aan de linkerkant. En zo combineert Zwitserland dan op de Italiaanse helft. En moeten de Italianen in dat prachtige blauwe tenue ook nog eens een keer in de achteruit. En laat Zwitserland zien dat het gewoon een aantal prima voetballers in de selectie heeft. Met altijd op het middenveld dat rustpunt Xhaka. Granit Xhaka met de nummer 10, de aanvoerder. Wat is hij belangrijk voor deze Zwitserse ploeg? Het ziet er allemaal goed uit. Spelers weten echt precies wat ze aan elkaar hebben. Chiesa ook weer met die armen zo gebarend van aan wie kan ik de bal kwijt? Het lukt ook hem niet. Fratesi is zojuist in de ploeg gekomen. De laatste wissel, of de laatste nieuwe speler die Spalletti heeft doorgevoerd. Zijn laatste troef. 2 minuutjes slechts nog komen erbij. Dat is opvallend, zeg. 2 minuten nog maar. En dan is het dus al bijna afgelopen. En kunnen we bijna ook zeker vaststellen dat Italië er al heel vroeg op dit EK uitvliegt. Italië dat het wel geprobeerd heeft in de tweede helft. Maar het is onmachtig. Met al die invallers ook. Fratesi, Pellegrini, Retegui, Sakanyi, Cambiasso. Ze zijn er allemaal bijgekomen. Maar het is ver onder de maat wat de ploeg van Luciano Spalletti heeft laten zien in deze eerste 8e finale. Vanavond om 9 uur natuurlijk gaat het gewoon weer door met die mooie wedstrijd ook tussen Duitsland en Denemarken. Eens kijken wat we daar dan van kunnen verwachten. Daar komt Italië nog een keer in die extra tijd van deze wedstrijd met een wanhoopschot vanaf de rechterkant afgevuurd door Federico Chiesa. 2-0, 1 minuutje zit erop van de extra tijd. En de Zwitsers moeten dus nog 1 minuut volhouden. En dan kunnen ze daar groot feest vieren. Om het ritme er nog maar eens uit te halen, komt er nog 1 wissel. Steffen gaat in de ploeg komen voor Abischer, een middenvelder. Hij naar de kant. En natuurlijk nemen de Zwitsers daar alle tijd voor. De bondscoach Murat Yakin komt ook even rustig vanuit zijn coachvak kijken naar de man die naar de kant gaat. Abischer geeft hem een high five. En hij zal ook tevreden zijn over het spel van deze noeste arbeider op het middenveld. Die ook nooit verzaakt. Een ingooi nu voor Zwitserland. De bal gaat richting Sierro en Doua. Afvallende bal naar de linkerkant nu. En daar komt Zwitserland nu over de helft van Italië heen. Er wordt verdedigd door Italië met Fratesi. En dan gaat het terug naar Xhaka. Die verliest bijna nooit een bal. Xhaka naar Rodriguez. Rodriguez dan terug naar zijn keeper. Met een beetje geluk komt hij daar terecht bij Sommer. Sommer dan weer met een hoge bal naar voren. En dan zegt de scheidsrechter, laat ik er maar een eind aan maken. Want Italië komt er toch niet doorheen. Marciniak blaast. En daar gaan inderdaad die armen omhoog. Kreten van vreugde. De camera's gericht op Farkas. Die die prachtige, prachtige goal maakte in het begin van de tweede helft. En de Italianen liggen verslagen op de grond. Zij liggen eruit op dit EK. In een hele zwakke wedstrijd. Tegen Zwitserland. Zwitserland deed het wel uitstekend. Vooral in de eerste helft. En het wint dik verdiend. Door doelpunten van Freuler en van Vargas. Eindstand in Berlijn 2-0. 2-0. Gert-Jan van Beek heeft meegekeken. De eerste kwartfinalist is dus bekend. De Zwitsers. Als je zo'n Italiaanse reactie ziet. Dan zie je vaak een beetje alsof hen iets is overkomen. Alsof er iets vreselijks hen is overkomen. Terwijl ze er gewoon zelf bij geweest zijn. Ja, maar de stoomtrein uit Zwitserland is over hun heen gereden. Ja. Maar je snapt wat ik bedoel, die teleurstelling. Vaak wordt dan een beetje gedaan, ja, en dit en dat. Maar het wordt zelf overschatting, viel van de week op de persconferentie van het Nederlands elftal. Hebben dit soort voetballers soms zelf niet helemaal door wat er gegeven moet worden om een dergelijke wedstrijd te kunnen winnen? Want daar lijkt het soms wel eens op. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk naar een tweede helft zitten kijken waarin Italië wel iets meer heeft deelgenomen aan de wedstrijd. En dan denk je, ja, waarom begin je zo niet aan de wedstrijd? Hè? En dan krijg je vanzelf op een gegeven moment wel het idee of het er is dit jaar of nee. Maar als je zag hoe onderdanig ze eigenlijk speelden en de bal maar aan Zwitserland lieten. Want het was niet alleen Zwitserland dat dominant was, maar het was ook zo dat de Italianen het leek erop of ze dat wel prima vonden. Ja. En dan moet je ook niet raar op kijken dat ze op een gegeven moment toch een goal maken. En dan wordt er vaak na afloop gezegd, ja, de instelling of dit of dat. Of heeft het ook te maken dat die spelers diep in hun hart ook wel een beetje twijfelen of ze de kwaliteit ook wel echt hebben om dit spel zo goed te spelen? Nou, ik denk dat zelfkritiek bij de meeste voetballers wel verder zoeken is. Dus ik denk wel dat ze zichzelf beter vinden als dat wij vandaag hebben gezien. Maar dan kom je dus weer op die lichte mate van zelfoverschatting, zeg maar. Ja, maar dat, ze zijn niet zo goed als dat ze dachten dat ze waren. Dat is wel duidelijk. En ik heb dat ook al van Nederlands elftalspelers gehoord, hè, dat ze zeiden, misschien zijn we wel niet zo goed. Ja, en speelt een coach, heel begeleidingsteam, alles? Wat voor rol spelen die dan in dat hele proces? Want op een toernooi zelf ben je vaak te laat. Natuurlijk, bij wijze van spreken, maar in de aanloop. En kun je wat als bondscoach? Want ze komen ook allemaal van die clubs aflopen. Ja, dat is wel zo. Hè? Maar op het moment dat jij je hebt natuurlijk na aanloop van zo'n EK een kwalificatie moeten spelen. Je hebt op een gegeven moment oefenwedstrijden vlak voor zo'n EK. Plus het feit dat je gewoon de beste spelers kan selecteren. Hè? Van Gaal had altijd drie criteria. Je moest bij je club spelen, je moest fit zijn en je moest in vorm zijn. En op basis daarvan werd je gekozen. Dus het kan zijn dat je er zomaar een keer een wedstrijd niet bij was, omdat je niet in vorm was, of omdat je een tijdje geblesseerd bent geweest. En als er duidelijkheid is, want dat zoeken spelers vaak, ja, dan is het ook maar klip en klaar. En dan heb je ook niet zoveel uit te leggen aan Valentijn Driessen. En zeg jij daarmee, een coach moet eigenlijk altijd kijken hoe iemand de volgende wedstrijd speelt, in plaats van kijken hoe die de vorige gespeeld heeft. In die zin moet een coach vooruit kijken. Dat is het voordeel als je coach bent van Nederlands elftal. Of van een nationaal elftal. Dan heb je dus de onbeperkte keuze. Jij kan 36 man, je kunt er tegenwoordig al 26 selecteren. Ja, die op dat moment de beste indruk maken. Maar het gaat om nu. Ja. Je moet nu een wedstrijd spelen. En het heeft niks te maken met wat je een jaar geleden hebt gepresteerd. Anderzijds wil je ook wel iets van vastigheid in een groep. Of zie ik dat verkeerd? Het kan ook geen tombola worden dat je elke keer... Nee, maar het kan niet zo zijn dat jij er op een gegeven moment 36 hebt geselecteerd. Dat je dan een maand later, want vaak zit er een maand tussen. Hè, dat je dan in één keer 13 anderen moet oproepen. Omdat er zoveel gebaseerden zijn of mensen uit vorm. Dus dat gaat altijd om 2-3 spelers. Maar... je moet geen uitzonderingen maken. Het moet niet zo zijn. Hè, we kennen allemaal nog wel de vrede die er was tussen Wesley Sneijder en Louis van Gaal. Hè, dat die Wesley die speelde niet bij zijn club. Of die zat dus between 2 clubs. Nou, die werden dan augustus niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Maar had geen club. En jij zegt, die duidelijkheid, daar zijn spelers bij gebaat. En dat zien we ook terug in die verschillende nationale teams. Duidelijkheid zorgt voor weinig twijfel. En twijfel is slecht. Hè, dat is een slechte raadgever. Twijfel is een slechte raadgever. Nou, ik hoop dat de Italianen ook een beetje meegeluisterd hebben. Want we hebben dus de eerste 8e finale van vanavond erop zitten. Zwitserland verslaat dus Italië met 2-0. 1 goal voor en 1 goal na de rust. Freuler was het voor de rust. Varkas na de rust. En dat was buitengewoon verdiend. U zult zeggen, wat gaan we komend uur dan doen? Want om 9:00 is pas die volgende wedstrijd. Het is de wedstrijd tussen Gastland, Duitsland en Denemarken. Die nemen wij natuurlijk ook helemaal mee. En Gert-Jan van Beek blijft bij ons. Maar er is nog meer gebeurd. Er was een prachtige eerste Tour-etappe. Daar gaan we straks uitgebreid op terugkijken met Michael Bogert, onze analist. Gaat het natuurlijk hebben over de Formule 1, waar Verstappen de sprintrace won en ook weer vooraan staat op de pole position. De dag van Oranje gaan we doornemen. En dan praten we natuurlijk ook weer over voetbal. En er is morgen een TT van Assen. En ook daar kijken wij naar vooruit. Heb ik nog één berichtje. Sergio Dest is definitief door PSV overgenomen van Barcelona. Dest, weet u, is wel geblesseerd, maar het lijkt erop dat hij helemaal zal terugkeren. En PSV neemt hem alsnog over. Tot zo. De Delftse groene kortpoot, de lange holkruin of de dikke Leidse winter. Ooit aten we ze, maar inmiddels zijn ze in de vergetelheid geraakt. Onderzoekers gaan op zoek naar deze verdwenen groenterassen. Dat mensen zich realiseren van, waar is eigenlijk onze geschiedenis gebleven? Ook dit jaar doen de visarenden het goed in de Biesbos. Blijkt uit ons bezoek aan een van de nesten in een hoogspanningsmast. Het gaat om 2 jongen. En verder, een verbod op vieze stookolie rond de Noordpool.

4 minuten over 8. U bent terug bij het tweede uur van Langs de Lijn. We hebben dus net meegemaakt dat Zwitserland Italië uitschakelde. Maar we gaan het nu hebben over de eerste toerdag. Want wat voor eentje was dat er niet? En we gaan op terugblikken met analist Michael Bogert. Nederlands elftal is weer een dagje dichter bij de achtste finale. Hun achtste finale dus tegen Roemenië. We peilen zo de stemming bij Oranje. En nemen een kijkje bij de Formule 1 in Oostenrijk. Kortom, ook heel veel sport het komende uur bij Langs de Lijn. Ja, Italië in rouw met voetbal uitgeschakeld. Maar vandaag was er ook spektakel van de bovenste plank in Italië. Want de Grand Départ in Florence. Vanaf die Grand Départ tot aan de finish in Rimini was de eerste etappe van de Tour de France er eentje om je vingers meteen bij af te likken. Met in de hoofdrol een hele jonge Nederlander. En dat was natuurlijk allemaal ook te volgen vanmiddag in Radio Tour de France. De zomer is bij deze echt begonnen met de start van Radio Tour de France. En met direct ook een rit waarin het volledig zou kunnen gaan ontploffen. Eentje met 7 beklimmingen. De kopgroep van 8 renners op dit moment. En we hebben een Nederlandse vertegenwoordiging in die groep. Frank van Broek. Parcoursen in 37 graden met nauwelijks wind. Ja, maar Mathieu van der Poel gaat deze eerste etappe niet winnen. Hij moet al vroeg in de wedstrijd lossen met nog 3 beklimmingen te gaan. Jongen, jongen, wat een slagveld. Ze zitten allemaal nog bij elkaar. Alle belangrijke namen voor het klassement. Die 4 koplopers die nog altijd een dikke minuut voorsprong hebben. Bardet, Van der Broek, Madouas en Abrahamsen. Van der Broek en Bardet zijn met z'n tweeën op pad. Dat zijn twee ploeggenoten en die hebben elkaar helemaal gevonden. Bardet die kromt zich over zijn stuur. Die heeft moeite om de Nederlander bij te houden. Het is kaarsrecht, kaarsrecht, kaarsrecht vooruit. Hij rijdt een juweel van een etappe, Frank van den Broek. Van den Broek, wat een ongelofelijke dag voor de Nederlander in zijn eerste Tour de France. En hoe gaan ze dit dan oplossen? Er wordt gelachen, er wordt naar elkaar gekeken. Van den Broek lacht, maar dat is niet omdat hij zelf gaat winnen, want hij geeft hem aan Romain Bardet. Romain Bardet met dank aan een fabelachtige Frank van den Broek. 40 meter, Romain Bardet, die remporte cette première étape du Tour de France. Premier maillot jaune. Heerlijk enthousiast Frans commentaar natuurlijk ook nog. Romain Bardet, premier maillot jaune. Gaan over napraten met oud-renner en analist Michael Bogert. Michael, goedenavond. Goedenavond. Ja, het was qua temperaturen, want dat maak je daarmee. Maar ook qua etappe. Het was wel een heel enerverend dagje, hè, mogen we stellen. Ja, nee, het was een schitterende openingsetappe. Echt van genoten. Het weer inderdaad was bizar. Het was heel warm en ik denk dat dat voor de renners extra moeilijk was. Je zag het ook wel aan de renners die gelost werden. Maar ja, de etappe was er niet minder om. Het was echt genieten geblazen. En dan die Frank van den Broek, daar gaan we het natuurlijk toch even over hebben. 23 jaar, won de Ronde van Turkije dit jaar. Toen hadden we hem al eens aan de lijn hier op een zondagavond. Hele bescheiden, rustige jongen, er staat mij bij. En nu laat hij dit zien. Wist je wel, ja, dit weet je nooit, maar was wel bekend in de wereld van de wielrenners dat dit er wel eentje is die kan fietsen? Nou, dat hij kon fietsen, dat wisten we wel. Hij reed een heel goed kampioenschap verleden jaar van Nederland. Wint de Ronde van Turkije natuurlijk in een heel ander deelnemersveld. Ja. Maar toevallig vlak voor de rit kreeg ik van een bekende van mij een appje. En die schreef aan mij, goh, ik ben heel benieuwd hoe die Frank van den Broek het gaat doen. Nou ja, we hebben allemaal gezien vandaag hoe die het heeft gedaan. Maar ja, dit had denk ik niemand verwacht. En hij zelf in de verste verte niet. Als je zo'n rit rijdt, vroege ontsnapping als enige overblijft. Ja. Ook nog wacht op je kopman die naar de kopgroep rijdt. En dan ook gewoon nog de sterkste zijn in de finale. Ja, dan als alles goed blijft gaan, dan wacht hem een grote toekomst. Want toen hij wachtte op die kopman, toen dacht ik, maar ik denk velen met mij, dan gaat hij hem nog 500, 1,5 kilometer een slinger de berg opgeven. Dan is het wel klaar, toch? Dat lag wel in de lijn der verwachting. Ja. Sterker nog, hij reed hem niet alleen naar de kopgroep toe. Want nee. Bardet heeft gewoon niet overgenomen op dat moment. Maar hij kwam erbij. Hij keek even naar die andere jongens die daar zaten. En zei van, ik denk dat hij zoiets zei van, laat mij er even langs. Want jullie gaan niet hard genoeg. En ik ga hier even nog het spel omver rijden. Daar rijdt hij ook nog die Madouas eraf. Die dacht even de bollentrui zo de eerste dag van de Tour te pakken. Nou, dat feest ging ook niet door. Ja, en in de finale, nou ja, dat hebben we allemaal kunnen kunnen zien hoe hij die kopbeurten deed. Hij maakte het gewoon Bardet ook nog lastig in die finale. Die stond een paar keer gewoon echt op los. Ja. Ik had het hem zo gegund. Komen we zo nog wel even op. Laten we eerst nog even naar hem gaan luisteren. Want ze hadden bij zijn ploeg DSM dus een plan gemaakt voor deze etappe. Laten we even luisteren wat hij daarna de etappe over zei, Frank van Boek. Ja, we hadden het plan om in de vlucht te zitten. Echt het eerste weekend wilden we er gelijk staan. En dat ging eigenlijk vrij goed. Ik zat aan de eerste groep mee en toen werd weer teruggepakt. Maar ik kon blijven gaan. Het was super warm vandaag en het team deed echt een hele goede... We hadden gewoon een goed plan met bidonnen en ijs en dat was perfect. Ja, nou zegt hij, we hadden een goed plan, Michael. Maar ik neem aan dat we wel meer ploegen hebben afgesproken om in de eerste ontsnapping mee te zitten. Waarom lukt ze? Wat is, help ons eens, wat is de finesse? Waarom, of zit daar dan ook gewoon een beetje geluk bij? Dat is een factor van, of ja, daar komt eigenlijk alles samen. Hè. Zo en zo, de benen van de mannen die het moeten doen, die moeten goed zijn. Anders kan je dit niet doen. Je hebt met je tegenstanders te maken, je hebt met het weer te maken. Ja, dat hadden ze allemaal prima voor elkaar met hun strategie om water aan te geven. Maar ik denk dat in eerste instantie gewoon bedacht was een jongen mee te hebben in de vlucht. Nou, dat is met Frank natuurlijk een hele goeie. Ja, en dan denk ik is er in de koers beslist van... of misschien geopperd van, oké, Bardet, die heeft waarschijnlijk gezegd, ik heb goede benen, zou ik de stap of de sprong mogen wagen? En dat hebben ze beslist om te doen. Maar ja, dan nog eens maar even afwachten of je zo'n finale kan rijden. En normaal gesproken strand zo'n exercitie, die strand in de laatste meters. Dat hebben we zo vaak gezien. En nu niet. Ja, dan kijk, zo'n scenario als dit, daar droom je misschien wel over. Maar dat gebeurt eigenlijk zelden. En dan ook eens met twee ploeggenoten. Ja, daarom vinden we het ook zo mooi. Hulde voor de ploeg, hè? Ja. Hulde voor de ploeg. Laten we ook even luisteren naar Romain Bardet. Die zei ook na afloop zei zoveel, zo niet alles, aan Van den Broek te danken te hebben. I can say all the compliments of the world for him. We communicate a lot, but in the end we didn't have much to... We just in a blink of an eye, we knew what to do. And how was the decision made that you cross the line first? Yeah, we pulled all the way, and I think he's a true gentleman. Een true gentleman over die Van den Broek, die dus sterker leek dan die kopman. Maar jij wist toch ook, toen ze samen daar gingen rijden, dat Bardet altijd als eerste over die streep zou gaan, toch? In eerste instantie wel. Maar toen zag ik ook duidelijk dat Van den Broek de sterkere was. Dat zal Bardet natuurlijk, die zat op de eerste rij, die zal dat ook wel hebben ondervonden dat hij minder was dan Frank Van den Broek. En dan hoop je natuurlijk dat... ik als Nederlander hoopte dan op dat Bardet de gentleman zou zijn. En zou zeggen van, joh, ik wil nog ineens winnen. Want iedereen ziet, de hele wereld kijkt mee. En iedereen ziet dat jij gewoon sterker bent. En het dus ook verdient om hier en de rit te winnen en het geel te pakken. Maar ik kan Bardet ook wel begrijpen natuurlijk. Ja. Hè? Die gaat dadelijk voor het eerst van zijn carrière waarschijnlijk het geel naar Frankrijk brengen. En dat is ook wel bijzonder. Maar het is een hele lastige beslissing die ze hebben moeten nemen. En ik zou niet graag in de schoenen hebben gestaan van de ploegleiding. Maar het is een luxe keuze. Maar voor Frank vind ik het wel heel sneu. Want misschien krijgt hij nooit meer zo'n kans. Nou, we weten allemaal, we hebben in Nederland na de Tour al die criteriums. En daar had hij zoveel centjes kunnen verdienen. En dit had zijn carrière zo'n boost gegeven. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Nee. Hij heeft zijn naam neergezet. Laten we hopen dat er meer kansen komen. Dan kijken we even wat breder. Dan kijken we natuurlijk ook naar de klassementsmensen. Pogacar werd vierde in de sprint uiteindelijk. Dachten even dat die ploeg er echt voor ging. Of uiteindelijk zijn ze er niet allemaal voor gegaan. Wat was je indruk van hem? Pogacar was denk ik wel gewoon oké. Misschien niet super, maar we zagen wel wat hapering in de ploeg. Ayuso, toch ook wel een man die ze lang denk ik in het klassement willen houden om een beetje druk te zetten op Visma. Maar die was niet helemaal top. Die stond echt op lossen. Dus ik denk dat ze op dat moment ook besloten om gelijk te stoppen met rijden. En we hebben wel een hele sterke Visma Lease bike gezien. Die toch wel met aardig wat mannen vertegenwoordigd waren toen UAE doortrok. Dus die staan er goed voor. Ja, want... Er was natuurlijk toch... Gaat spannend worden. Er was natuurlijk toch enige vraag. Van Aert, Vingegaard, allemaal terugkomend. Dan Van Aert wordt gewoon derde. En jij zegt eigenlijk die ploeg en ook Vingegaard oogde gewoon krachtig? Ja, tuurlijk. Die waren goed. En kijk, deze ploeg, hè, die hebben alles voor elkaar. Die weten alles. Of in ieder geval dat pretenderen ze. Dat stralen ze uit. Dus die hebben perfect geweten hoe hun kopmannen Van Aert en Vingegaard ervoor stonden. Dus die hebben denk ik geen moment getwijfeld aan de vorm. En alle dingen die erover zijn gezegd voor de wedstrijd, dat was denk ik een klein beetje toneel. En zij wisten gewoon dat ze goed gingen zijn. En ja, dat hebben ze vandaag ook laten zien. Dus ja, alle twijfels, als die er waren, waar ik niet zo in geloof... Zijn er niet en kunnen we een hele mooie strijd tegemoet zien. Dan toch nog even, het was natuurlijk geen dag voor de sprinters, die hadden nergens op gerekend, maar Cavendish, Jacobsen, 40 minuten later, dat is toch niet ook echt het begin wat je wilt, toch? Zelfs niet als je weet dat het niet jouw etappe is? Nee, dit wil je niet. Je weet dat je vandaag geen kans maakt. Het is geen schande om gelost te worden. Maar de manier waarop Jacobsen en Cavendish werden gelost... dat straalt niet heel veel vertrouwen uit voor het vervolg van deze Tour. Dat was A, te vroeg. En ook hoe het eruit zag. De lichaamstaal sprak boekdelen bij beide sprinters. En ik houd mijn hart vast, omdat ze morgen nog een ritje krijgen. Die er niet om liegt. En dan de vierde dag al gelijk een zware bergrit. Dus ja, het is dus denk ik even billen knijpen. En ik hoop echt dat... zal moeten ook. Jacob zou echt sterk moeten verbeteren. Maar ik zie het toch wel een klein beetje somber in. Nou, ja. Laten we ook nog heel even naar hem zelf luisteren. Want het deerde hem zelf niet zoveel dat hij zo'n zware dag had. Nee, we hebben gewonnen. Dus dan mag je blij zijn. Maar ik heb wel afgezien. Ja, daar doelde ik in eerste instantie op. Maar je hebt gelijk natuurlijk. Jullie, dat kreeg je onderweg ook nog mee, die overwinning. Nou ja, daar mag je best blij mee zijn, toch? En... ik gun het erom, hè. Ik hoorde dat Frank ook goed bezig was. Dus zo wil je beginnen als ploeg. Ja, die heeft een heel belangrijke rol gespeeld. Die zat in de aanval en die hielp Bardet uiteindelijk naar die overwinning toe. Ja, ik zag Frank bij de start en ik zeg nog tegen hem, spring maar een keer mee, joh. Het is gewoon een koers. En hij springt mee en hij zit in de kopgroep. Dus super gedaan. En we weten dat hij sterk is. Groot talent en het is niet het laatste wat we van hem gezien hebben. Niet het laatste wat we van gezien hebben, Michael. Morgen dan, we kijken vooruit van de kust wat meer het binnenland in. Gaat de hitte ook weer een rol spelen? Ja, een vergelijkbaar weertje dat we vandaag hebben gehad. Dus dat gaat weer afzien worden. De rit is misschien iets minder zwaar qua hoogtemeters. Maar de finale is wel heel lastig. Ze rijden twee keer over de San Luca. Dat is een beklimming in Bologna zelf. Die 12 kilometer dan de laatste keer voor de finish ligt. En dat is een hele lastige. Dat is een stijl. Lastiger nog dan de muur van Huy. Echt wel. Ik denk dat we daar wel voor de eerste keer een beetje strijd gaan zien tussen de klassementsmannen. Dat we elkaar wel een beetje gaan testen morgen. Dat het er meer in zit dan dat we vandaag hebben gezien. Klinkt gezellig op de achtergrond. Volgens mij ga je lekker eten. Ja, we komen net aan. We zitten hier op de set van de avondetappe. En ik mag nog een pastaatje zo naar binnen. Ga lekker pastaatje meenemen. De Tour is begonnen voor jou, voor ons en voor ons allemaal. Dankjewel, Michael Bogert. Can be no one. Cool and the Gang van even geleden met Fresh. De dag van Oranje. Ja, want we moeten nog even wachten. Hè. De eerste achtste finale zit erop, maar die van Nederland is pas dinsdag. Zit een week tussen die laatste wedstrijd en de volgende. Oranje Internationals zijn natuurlijk dagelijks aan het werk. En verslaggever Thierry Boon volgt ze, weet wat ze allemaal hebben uitgesproken. Thierry, welkom. Goedenavond. Goedenavond, Tom. Ja, eerst maar weer even die klassieke dagelijkse vraag. Wat hebben ze allemaal gedaan vandaag? Ja, ik weet niet alles, want van de afgelopen 20 uur heb ik zo ongeveer 15 minuten gezien. Zo lang mochten we namelijk vandaag meekijken met de training. Het is eigenlijk elke dag hetzelfde hier in Wolfsburg. Dan zie je een beetje van die leuke opwarmoefeningetjes, vooral bedoeld voor de cameraploegen, zodat ze fresh beeld hebben. En wat dan het meeste opviel was een fresh kapsel bij een paar spelers. Memphis Depay heeft een nieuwe look. Die heeft zijn haren losgedaan. Die heeft nu een afro-kapsel. Hetzelfde geldt voor Wijnaldum bij Depay trouwens. Is nog steeds gewoon zijn haarband. Staat ze uitstekend. Dus dat waren een beetje de hoogtepunten tijdens 15 minuten opwarmtraining. Voor die training was een persconferentie. En daar zaten rond de klok van 11 uur weer twee spelers. Gisteren waren dat nog de aanvoerders, hè? Virgil van Dijk en Nathan Aké. Die moesten zich echt nog helemaal verantwoorden voor de nederlaag tegen Oostenrijk. Vandaag ging de blik alweer een beetje op Roemenië. En dat gebeurde dan met Bart Verbrugge en Tijani Reinders. Nou, eerst maar eens even dan. Was de sfeer, oogt het wat vrolijker langzamerhand? Is het een beetje verwerkt, het verlies tegen Oostenrijk? Ja, dat idee krijg je wel. Ze hebben het er allemaal over dat er zulke harde woorden zijn gesproken. Flinke noten gekraakt. Het was een eye-opener, de nederlaag. Dat wordt allemaal gezegd. Nou ja, laten we het hopen. Maar daarvoor was de sfeer eigenlijk nog op het best. Hè? Waar het allemaal vrienden van elkaar. Tenminste, zo kwam het wel over. Het zal inmiddels wel weer de goede kant op gaan. Maar inderdaad, na die nederlaag tegen Oostenrijk was het niet echt heel gezellig. Dat is eigenlijk ook wat Tijani Reinders vertelde op de persconferentie. Wat onze aanvoerders gisteren ook zeiden, we hebben stevige gesprekken gehad. Maar alle neuzen staan dezelfde kant op. En we hebben heel veel zin in wat er nu komen gaat. Want nu gaat het terecht om. Het is winnen of naar huis, ja. Ja, wat is jouw rol dan? Want je bent nog niet eens zo heel lang bij het Nederlands elftal. Maar wel al snel op dat formulier. Hè? Je speelt eigenlijk alles. Grijp je dan ook je rol in dat soort gesprekken? Ja, wanneer het nodig is. En natuurlijk zijn nu de jongens die de meeste ervaring hebben op een eindtoernooi wat meer aan het woord. Want die weten hoe het eraan toe gaat. En wanneer het nodig is, dan ben ik niet iemand die dan zijn mond houdt en liever zwijgt. Dat zei Tijani Reinders. Dan dinsdag die wedstrijd tegen Roemenië. We hebben het nog niet gezien, maar het kan natuurlijk allemaal zomaar ook weer eens strafschoppen worden. Dat is iets wat we veel zien in deze fase van het toernooi. Er zijn ook altijd hele theorieën over. En zijn ze ermee bezig, überhaupt? Ja. Ik moet altijd Qatar, Tom. Weet je nog, Louis van Gaal en zijn penalties? Ja. Die maakte er echt een enorme studie van. Ja. Die bleef het er maar over hebben, ook in aanloop naar het toernooi. Ze houden een oud volleybalcoach erbij, Peter Murphy. Nou, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Kansloos eruit na een penalty-serie tegen Argentinië. Nederland, want sowieso, Nederland en penalties is natuurlijk een dramatisch huwelijk. 8 keer op een eindtoernooi, een strafschoppenserie. 6 keer verloren. Ja, in tegenstelling tot Van Gaal zegt Koeman er eigenlijk helemaal niks over. Het is tot nu toe redelijk stilgebleven. Nou ja, Bart Verbrugge zat er dus, ik zei het al. Ja, dat is natuurlijk de doelman. Dus ja, dan gaat het er wel over. Ik ben nog even in zijn cijfers gedoken. Hij heeft bijvoorbeeld wel betere cijfers dan Justin Bijlo, dan Mark Vlekken. Verbrugge pakt meer dan 20%. Dus meer dan 1 op 5 houdt hij tegen of gaat naast. Hij heeft er zelfs trouwens ook ooit eentje gemaakt bij Anderlecht. Ook nog in een Europees duel. Alle 3 in een serie gepakt. Dus hij kan het wel. Maar dan kijken we weer naar zijn laatste paar penalties die hij tegen kreeg. Alle 9 gingen erin. Dus ja, zeg het maar. Aan Verbrugge in ieder geval de vraag op de persconferentie in hoeverre hij al heel erg bezig is met mogelijke penalties. Ik ben er zeker mee bezig. Maar heel veel is een heel groot woordje. Ja, want in de vorige, tijdens het vorige eindtoernooi was het een soort mega groot ding geworden bij Oranje. Wat doen jullie er allemaal aan? Wat ik zeg, we analyseren. En ik kan alleen praten vanuit het tegenhoudende aspect. Dus we analyseren de tegenstanders. En we proberen daar een zo goed mogelijk voordeel uit te halen, zeg maar. Dat zodra de penalty-serie wel komt, of er komt een penalty in de reguliere speeltijd, dat je zo goed mogelijk bent voorbereid en dat je een idee hebt wat je kan verwachten van de man die achter de bal staat. Ja, het klinkt allemaal heel netjes, Thierry, en allemaal, ja, allemaal braaf en goed. En het zal ook zeker kloppen. Maar wat gaat er nou echt gebeuren de komende dagen in die wedstrijd naar Roemenië? Wat staat er op stapel? Ja, je verwacht het niet, maar morgen is weer precies hetzelfde hier in Wolfsburg. Om 10:50 krijgen we weer een persconferentie met twee spelers. Wat dan opvalt is, we hebben Memphis Depay nog helemaal niet op zo'n persconferentie gezien. Dus wie weet schrijft hij een keer aan met zijn nieuwe look. Dan gaan ze om 12:00 gaan ze weer trainen. Dat is weer een kwartiertje maar open. En dan moeten we er maar vanuit gaan. Dus daarna hartstikke goed trainen richting Roemenië. Dan gaan ze een dagje later op maandag gaan ze naar München toe. En dan gaan ze daar nog trainen. En dan een dag daar weer naar is die wedstrijd, de Astralis. Nou, wij horen jou dagelijks. Veel plezier morgen bij dat kwartiertje weer. Ja, ik heb er zin in. Dank je. Dank je wel, Thierry Boon. We gaan het natuurlijk ook even hebben over Roemenië. De dag van de Roemenen gaan we er ook van maken. Matthijs Weststraten, goedenavond. Want jij volgt hoi Matthijs. Jij volgt de tegenstanders van Oranje. Hoe is het met die Roemenen? Ja. Hoe gaat het ermee? Nou, eigenlijk wel prima. Ja, ik heb een heel ander verhaal dan Thierry zojuist. Ja, die Roemenen, die zitten in Würzburg. Dat is ongeveer een uurtje rijden ten zuiden van Frankfurt. Een plaatsje van zo'n 130.000 inwoners. Daar zitten zij en ze hebben het hier uiterst prima. Kan ik wel zeggen, het was vandaag warm, 34 graden. Maar die Roemenen, die vermaakten zich wel. Die hebben zich gevestigd in een stadionnetje van de Würzburger Kickers. Een heel klein stadionnetje, een beetje Engels aandoend. En daar trainen zij elke dag. En dat was ook vandaag zo, mocht er een kwartiertje bij zijn. Ja, Tom, het verhaal van de Roemenen is heel simpel. Zij kwamen hier met nul verwachtingen. Voorafgaand aan het EK was er veel kritiek in Roemenië op de ploeg. Eigenlijk hadden ze er niks te zoeken. Ja, waarom zouden we gaan? Dat was een beetje het sentiment. En kijk nou, ze staan gewoon in de 8e finale. Dus ja, eigenlijk is voor hen het toernooi al geslaagd. Maar het moet wel gezegd, ze zijn nu ook wel gebrand op nog meer, hoor. Ze hebben ook wel de signalen gehoord van dat er wat sprake zou zijn van opluchting in Nederland. Van gelukkig niet de Engelsen en wel de Roemenen. Ja, dat accepteerden zij niet zomaar. Daarvan zeiden ze, wacht maar, mes tussen de tanden hier. Mes tussen de tanden. Toch ook even die vraag over eventuele penalties. Want ik geloof, als we naar statistieken kijken, dat we dan alvast niet blij worden van die Roemeense keeper. Klopt dat? Nee, dat klopt. Florin Nita heet hij. Ja, dat is er één. Hij is niet eens zo groot, Tom. Hij is, ik denk, 2 centimeter groter dan dat ik ben. Nou, ik ben 1,84. Ja, van keepers ben je toch een beetje gewend. Die tikken de 2 meter wel aan en dan doe je mee. Nou, deze man, niets daarvan. Hij wordt komende woensdag wordt hij 37 jaar. Hij gaat al een tijdje mee dus. Hij is eigenlijk nooit echt een hoofdvlieger geweest. Maar als je kijkt naar die statistieken, ja, hij houdt gewoon 4 van de 10 penalties tegen. Nou, dat is toch een aardig wapen, zou je zo zeggen. Sowieso is het een man met een bijzonder verhaal, hoor, Tom. Want hij is opgegroeid als wees. Was 5 jaar toen hij zijn vader verloor. Niet lang daarna zijn moeder. Was erg arm. Groeide op in een van de armste wijken van Boekarest. En had wel altijd die droom. Ik sprak hem vandaag en hij vertelde daar echt wel heel op een aangrijpende wijze over. Hij had die droom als jochie, ik wil voetballer worden. Ik wil profvoetballer worden, keeper worden bij het nationaal team. En daar staat hij nu, op late leeftijd. Het is een laatbloeier, maar hij staat er wel. En dat maakt het toch een bijzonder verhaal, hoor, deze Florin Nita. Als je dit zo vertelt, dan klinken die Roemenen relatief ontspannen. Zijn ze ook vol vertrouwen? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk hebben ze er gewoon heel veel zin in. Ik sprak ook uitgebreid deze week met het Roemeense Jenaie. Ik ben een beetje vriendjes met ze geworden. En ze zijn ook heel benieuwd wat het sentiment in Nederland is. En ze voelen aan alles daar zit een stuk meer spanning op. Dat is bij de Roemenen niet zo. Wat ik net al zei, dat EK is voor hen al geslaagd. Dus zij gaan straks best wel op een ontspannen wijze dat veld op in München. Ze hebben daar ook al gespeeld, ze kennen de omgeving. Ja, wie maakt ze wat? Zij gaan er echt voor, Tom, straks, dinsdag. 3 dagen, dan weten we het. Nederland, Roemenië, Matthijs Weststraten, dank je wel. Hier in de studio, Gert-Jan van Beek, die onze beide wedstrijden, onze 8e finales meekijkt, maar natuurlijk ook meeluistert en meekijkt naar wat zich allemaal rond Oranje afspeelt. Ja, het klinkt allemaal keurig natuurlijk. We hebben goede gesprekken gehad. Helpen die nog in zo'n fase, normaal gesproken? Kan iets keren door toch dat alles er een keer uitkomt in een groep? Ja, dat kan wel. Maar de vraag is of de onderliggende sores ook echt aangesproken wordt en ook echt uitgesproken wordt. Het zijn altijd vaak dezelfde spelers die aan bod komen. En je moet een goede gespreksleider zijn. Wil je vanuit zo'n gesprek op een gegeven moment weer op een goede manier door te kunnen met elkaar. Wat ik vond interessant, Reinders zei, ja, dan zijn natuurlijk de mensen die veel ervaring hebben aan het woord. En toen dacht ik met mijn pseudo-gedachten, dat is nou misschien net het probleem. Nou ja, dat zeg ik zelf eigenlijk ook. Hè. Het zijn altijd dezelfde spelers die dan vaak het voor het zeggen hebben. Ja, en dan blijft het eigenlijk bij herhalen van zetten. En ja, je moet het op het veld laten zien. Kijk, lichaamstaal zegt vaak meer dan de woorden die je uitspreekt. Nou ja, en dat zullen we straks zien tegen Roemenië. Of Van Dijk en Ake die op een gegeven moment het voortouw hebben genomen om in de pers in ieder geval iets te zeggen. Of ze dat ook kunnen omzetten in daden op het veld. Ja, want je zegt, uiteindelijk is dat wat telt, of ik veranderd gedrag waarneem. Woorden doen er niet zoveel toe. Ja, nee, dat begint eigenlijk al op het moment dat je met elkaar op tafel hebt gezeten. Dat begint al op het moment dat je met elkaar weer aan tafel gaat zitten, hè, te eten. En die de volgende dag op het trainingsveld staat. Hè, en daar gaat het om. Nou, zegt onze Matthijs van Westraat ook, die Roemenen hebben er ontzettend veel zin in. Ja, dat zou eigenlijk iets heel normaals moeten zijn. Maar zit daar ook het gevaar bij dit soort ploegen? Die wat dat betreft inderdaad met iets minder spanning misschien er vol voor zullen invliegen aan ze naar dinsdag? Nou ja, ze hebben in ieder geval, kijk, ze zijn natuurlijk heel behoudend gestart in dit EK. En dat leidde tot een 3-0 overwinning op Oekraïne. Ik denk dat Oekraïne ze heeft onderschat. En dat hebben ze gedaan met countervoetbal. Bij de Belgen hadden ze zich eigenlijk wel een beetje bij neergelegd dat België een maatje misschien wel te groot zou zijn. Nou, dat zegt dan ook heel veel over het Nederlands elftal, hè, als je daar naar kijkt. Hè, want Nederland die wil zich zeker kunnen meten met de kwaliteiten van België. Nou, die verloren ze bij 2-0. Ja, en dan die laatste wedstrijd. Hè, dan is toch heel uitgenast een gelijk spel gehaald, waardoor ze zich gekwalificeerd hebben. Ja, dat heeft hun vertrouwen wel doen toenemen. En ja, het is steeds trotse mensen. Hè. Vroeger heb ik gevoetbald met Kamataru. En die kwam toen een tijd uit de Ceausescu-periode. Maar toch heel erg voor hun land. Heel erg trots. Trotse mensen. Ja, en dat speelt wel mee in zo'n toernooi. Hè. Op het moment zeker dat je op een gegeven moment iets haalt wat in ieder geval niemand verwacht. Dan toch nog even iets in zijn algemeenheid naar zo'n penalty-serie. Want er zijn ook allemaal scholen in Nederland. Kun je wel oefenen, kun je niet oefenen. Nu wordt erbij gehad. Vorig jaar hebben we veel geoefend. Hielp ook niet, dus misschien moeten we maar niet meer oefenen. Van welke school ben jij? Ik ben van de school dat je kunt oefenen en moet oefenen. En ik vind het ook raar dat de keeper zegt van ik ben er niet heel erg druk mee bezig. Je moet er juist heel erg druk mee bezig zijn. Als je kijkt naar American Football bijvoorbeeld. Ja, die moet ik weet niet hoeveel spelsystemen uit hun kop leren. Gewoon erin stampen en weten wat er moet gebeuren. En hij moet gewoon als keeper moet hij weten van alle spelers van Roemenië. Welke hoek ze schieten of welke ze het meest hebben geschoten. En dus hij moet daar hartstikke veel mee bezig. Want het kan bepalend zijn. Daar nog één vraag over. Want je kan natuurlijk meerdere methodieken kiezen. Een keeper kan weten van iedereen wat de voorkeurshoek is en er elke keer gaan. Maar je ziet ook altijd in zo'n serie 1 of 2 hele slechte penalties, zeg maar. En een keeper kan ook wachten op een slechte penalty. Ja, maar ik vind sowieso dat een keeper zo lang mogelijk moet uitstellen. Want dan maakt hij de meeste kans. Je maakt je tegenstander toch zenuwachtig op het moment dat je heel lang weet te wachten. Op alles, men toch gaat voor die hoek waarvan jij denkt dat is de grootste kans dat hij hem die hoek schiet. En je kunt ook nog heel goed naar zijn aanloop kijken. Hè. Ook daar kan je heel vaak uithalen in welke hoek hij gaat schieten. En dit kun je oefenen, hè? Dit kun je oefenen, 100%. Dit kun je oefenen. That's not really her style. They all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. Mm-hmm. clue. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he said, Kids. Nou, daar gaan we het ook over hebben. Wat was het dubbel programma vandaag op de Red Bull in Ring in Oostenrijk? Tijdens de lunch vanmiddag, de sprintrace aan het eind van de middag, de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Dubbele dienst dus ook voor onze verslaggever Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. We kennen hem nog wel, maar het was weer een ouderwetse Max Verstappen show. Eerst even de kwalificatie, toen liet hij zijn concurrenten echt ver achter zich. Even luisteren naar hoe Formule 1 TV dat verwoordde. Let's find out what Verstappen does. He's taken it even further away from the other competitors in the field. Laps to savor. And that was a masterclass. Een masterclass over die kwalificatie. Was hij zo oppermachtig, Louis? Ja, en dat is wel echt heel triest voor de concurrentie, hoor. Je gaat bijna medelijden met ze krijgen, want dit is een circuit. Als je dit circuit goed aflegt in een Formule 1-auto met weinig brandstof aan boord, superlicht, kwalificatietrim heet dat dan in jargon, dan is dat 1 minuut en 4 seconden. Dat is echt een van de kortste banen van het jaar. En als je dan bijna een halve seconde sneller bent dan de rest, dat is niet even een klein tikje. Dat is een dreun, dat is een bal tussen de benen door. Dat is alle beeldspraken die je maar kunt verzinnen. Hij kleineert ze. En dat hebben we toch echt de afgelopen maanden niet meegemaakt. Want nee, hadden wij het niet vooral over het gat is gedicht. Ja. Nou, vandaag niet meer. Nee, klaar. Dan toch nog even, wat viel er dan op achter Verstappen? Want we konden weer rustig geen fotofinish vandaag. We konden rustig erachter kijken. Wat viel daar dan op? Ja, daar zitten dan wel de fotofinishes. En wie is er tweede, wie is er derde, wie is er zevende, wie is er achtste? Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. En dat valt heel erg op. Het eerste wat dan opvalt is dat Verstappen met die RB20 van hem toch ineens weer oppermachtig is. Toch weer dominant, toch de lakens uitdeelt. En dan kijk je altijd heel flauw naar zijn teamgenoot. Maar ja, dat is niet alleen flauw. Ja. Dat is ook relevant. Die rijdt met hetzelfde materiaal en die staat weer achtste. En de smoes van vandaag is, hij had het een beetje moeilijk in de eerste twee kwalificatiesessies. Dus alle banden waren al een keer gebruikt. En ja, Verstappen die had daar minder moeite mee. Dus die had nog verse rubber, net als een paar anderen. En op verse rubber ben je in die laatste ronde, als er nog maar 10 over zijn, ben je gewoon een stuk sneller dan wanneer je al een paar rondjes hebt gehad. Dus het is wel weer een reden voor Perez, maar het is weer dat je denkt, waarom overkomt hem het en waarom overkomt het Verstappen niet? Dan kijken we naar de top 3. Dan is het niet zo verrassend. Lando Norris tweede, maar ook met zo'n beteuterd gezicht van ja, ik ben hier wel tweede. Ja. Maar bijna een halve seconde zeg, doe normaal bij wijze van spreken. Die kan het shaken morgen normaal gesproken. En dat geldt ook voor George Russell, die voorlopig derde staat. Die kreeg die plek van Oscar Piastri, de andere McLaren. Want die laatste is nog under investigation, zoals dat heet. Die zou een stukje van de baan hebben afgesneden. In jargon track limits, daar zijn ze weer. En dat is de wedstrijdleiding nu nog aan het onderzoeken. Dus wie er derde start, is nog niet helemaal zeker. Voorlopig houden we het op de Mercedes van George Russell. Maar goed, ik zei het al, volgens mij kan iedereen achter Verstappen. Alleen maar dromen van een regenbui, of van lekke banden, of van pech, of van een lekkere Wiener schnitzel. Ik weet het echt niet. Het lijkt helemaal niet meer spannend te worden. En dat klinkt heel voor de hand liggend, Tom. Maar dit is nou juist een Grand Prix waarvan we dachten, hè, lekker dicht bij elkaar allemaal. Nou, daar ga je dan. Dan kijken we naar Lando Norris, die dus wel naast Verstappen nog mag staan, die eerste startrij, maar met een groot gat. Maar in de sprintrace maakte hij het toch ook nog heel even lastig, of viel dat ook wel mee? Nee, dat was een leuk moment. En vooral om het mooiste moment van die sprintrace, vanochtend om 12 uur was dat. Veel fans stonden nog tol te betalen, 10 kilometer voor de entree van het circuit. Dus ik denk heel veel mensen hebben dat moment nog gemist ook. Maar die race was best aardig, omdat Norris en Piastri met z'n tweeën de aanval openden op Verstappen. En het leek even alsof ze sneller waren, maar dat was toch een beetje optisch bedrog. Het kwam door DRS, dat zijn die achtervleugeltjes die openklappen als je binnen een seconde zit. Daardoor konden ze steeds het gat dichten en op een bepaald moment gingen ze in de aanval. Norris als eerste iets te druistig. Kwam net niet helemaal lekker uit, pakte wel de leiding, maar Verstappen kon meteen terugslaan één bocht later. En Norris verdedigde dat ook heel erg slecht. Alsof hij bijna verrast was dat hij de leiding in de race had. En Norris verslikte zich zodanig dat ook zijn teamgenoot Piastri er nog langs ging. Dus dat was uiteindelijk de uitslag van die race. Verstappen won voor de twee McLarens. Maar de grootste klap die daar al werd uitgedeeld was een mentale. Want Norris is eigenlijk, ja, als je het zo mag noemen, de belager van Verstappen in het WK. De nummer 2 op 69 punten achterstand. En dat werden er dus vanochtend, vanmiddag rond 12:30, werden het er alweer 71. Ja. En dan is het eerste spel, de prikje is er alweer. En dat is toch eigenlijk wat de concurrentie radeloos maakt op dit moment. Ze denken de hele tijd dat ze er dichtbij zijn. En dan alsof je achter een worstje aanrent. Ja. Maar dan is er misschien nog één hoopje, want er is rond die Red Bull, daar hadden we het gisteren natuurlijk over, die Verstappen heeft een vader en hij heeft een baas en die hebben dan geloof ik weer ruzie of zo. Kan dat nog iets helpen voor de concurrentie? Heeft Verstappen er zelf nog iets over gezegd? Ja, je zou zeggen na gisteren, na die felle twist tussen Horner, de teambaas, en Jos, zoals die hier wordt genoemd, Papa Jos, of Papa Joos, zoals ze het hier uitspreken. Dan denk je, nou, er zullen toch wat mensen uit balans raken nu. Maar Verstappen in ieder geval niet. Dat zie je aan de uitslagen van vandaag. Ik geloof, iedere ronde die hij heeft gereden, was hij de snelste. En althans, in ieder geval iedere ronde die ertoe deed. En inmiddels is die strijd bij al niet begraven, maar wel weer een beetje op de achtergrond gekomen. Verstappen in de persconferentie kreeg er een vraag over en deed het wel heel verstandig. Want hij zei, ik snap het wel van mijn vader dat hij het vervelend vindt wat er is gebeurd. Hij zou een paar rondjes rijden in de oude Red Bull. En hij kreeg er lucht van dat het eigenlijk niet gewenst was. En dat veel mensen daar binnen Red Bull en vooral Horner een stok voor aan het steken waren. Toen heeft Jos Verstappen gezegd, dan ga ik gewoon maar helemaal niet. En wat Max Verstappen dan heel slim doet, die zegt, ja, hier wordt niemand beter van. Het is eigenlijk vervelend voor Christian, voor mij, voor Jos, maar vooral ook voor de fans. En daar slaat hij natuurlijk precies de goede toon aan. Want de fans zijn de dupe. En de mooiste conclusie die ik gehoord heb van Verstappen, van Max Verstappen voor alle duidelijkheid, was heel wijs, misschien wel wijzer dan al die oude mannen om hem heen. Hij zegt, dit was zo gemakkelijk te voorkomen geweest. En daar kun je volgens mij geen spel tussen krijgen. Morgenmiddag horen we je in de Grand Prix van Oostenrijk, hier op de zender. We gaan vooruitkijken naar die tweede achtste finale. Eerste Zwitserland-Italië, dus 2-0. Zometeen om 9 uur over een ruim kwartiertje. Andy Houtkamp gaat Duitsland-Denemarken voor ons volgen. Andy, wat kun je vooraf zeggen van die wedstrijd? Dat ik, als ik Denemarken zie, en ik heb ze dit jaar, of dit toernooi nog niet gezien, dan moet ik toch steeds terugdenken aan die dag in juni. Dat was 12 juni 2021, de wedstrijd Denemarken-Finland. En opeens die hartstilstand van de voetballer die ooit bij Ajax speelde, nu bij Manchester United, Christian Eriksen. Echt op sterven na dood geweest. Dat scheelde echt heel weinig. Je hebt vandaag nog eens de beelden teruggekeken en ook de berichten van 3 jaar geleden. En dat scheelde echt helemaal niks. En nu staat hij gewoon weer in de basis bij Denemarken. Net als Andreas Christensen van Barcelona. Joachim Andersen staat in de basis. Ex-FC Twente, nu Crystal Palace. Kasper Schmeichel, misschien wel heel belangrijk vanavond. Stel, het worden penalties. Hij speelt zijn 102e interland. De man van Anderlecht. En dan hebben we ook nog Manuel Neuer bij Duitsland in het doel staan. En hij speelt zijn 38e Europese of wereldwedstrijd. Dus op een Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap. Zijn 38e wedstrijd. En evenaart daarmee Bastian Schweinsteiger. En dat is knap. Want er spelen heel veel wedstrijden voor Manuel Neuer, de keeper. Wel wat wissels bij Duitsland. Niet Antonio Rudiger, die speelt gewoon achterin. Maar bijvoorbeeld David Raum, hij speelt in plaats van Mittelstedt. En dat is ook wel. Dan heb je nog een gedwongen wissel achterin. Nico Schlotterbeck speelt omdat Ta geschorst is. En natuurlijk zien we mensen zoals Sané, Toni Kroos, de belangrijkste man bij het team speler van Real Madrid. En dus van die manschaft. Die, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen. Want ze zijn zo huizenhoog favoriet. Maar als je kijkt naar het Duitsland dat Europees kampioen is geworden in het verleden, is maar 3 keer gebeurd. 1 keer Spanje in 64, Italië in 68 en Frankrijk in 1984. En voor de rest helemaal niet. Overigens is dit wel de EK-finale van 1992. Duitsland tegen Denemarken. Wordt altijd gekscherend gezegd dat de Denen van het strand al werden gehaald. Dat viel wel mee. Ze konden aardig voetballen. Toen bestond het toernooi nog uit 8 landen. Ja. Kun je je nog voorstellen. En in de halve finale Nederland. Van Basten weet daar nog alles van. Want we verloren via penalties. En toen stond de vader van Kasper Schmeichel stond toen op doel. En dat is leuk om te weten. Zij werden toen Europees kampioen. Na een 2-0 overwinning de Denen op de Duitsers in Gothenburg. De EK-finale van 92. Nou, daar zijn we nu nog lang niet. Dat duurt nog een week of 2 voordat we bij de EK-finale van 2024 zijn. Maar die is wel een hele interessante. Duitsland-Denemarken. We gaan kijken en ook even vooruitblikken. Gert-Jan van Beek, Duitsland-Denemarken. Ja, Duitsers zijn torenhoog favoriet. Zeker voor deze wedstrijd, of dat voor het hele toernooi zijn. Anderzijds, de eerste enige echte wedstrijd die er een beetje toe ging tegen die Zwitsers, hadden ze toch ook niet zo heel makkelijk. Nee, ze zijn niet groeiende in het toernooi. Ze zijn heel goed gestart. Maar misschien mede dankzij de ontzettend zwakke ploeg van Schotland hebben we misschien ons wat zand in de ogen laten strooien. Hoewel het natuurlijk wel wat beter is gegaan sinds de terugkeer van Kroos. Die speelt weer geweldig. Het is eigenlijk jammer dat hij stopt. Ja. He, maar het is inderdaad, na Schotland hebben ze weliswaar gewonnen van Hongarije. Maar met name tegen de Zwitsers hebben ze het wel heel moeilijk gehad. Maar ja, we hebben nu vanavond ook kunnen zien dat de Zwitsers toch wel een heel aardige ploeg hebben. Want die schakelen ook maar zomaar Italië uit. Dit Duitsland, Toni Kroos is daar wel heel belangrijk in. Is hij zo belangrijk dat je een tegenstander... Want ik vind dat hij krijgt altijd wel vrij veel vrijheid om het te doen. Of is dat ook zijn sluwheid, zijn manier van lopen en de plek op het veld waar hij het doet? Ja, kijk, als hij in het middenveld te weinig aan de bal komt, dan gaat hij zich met de opbouw bemoeien in de achterste lijn. He, dus dan neemt hij het over van Rüdiger of van Tadi, die normaal gesproken staat. En nou staat Slotterbeck daar. En dan laat hij zich in de laatste lijn vallen. En dan gaan de backs hoger op. He, dus hij is daar sluw genoeg in. Je hebt niet voor niks zoveel jaren bij Real Madrid gespeeld. Dus daar onttrekt hij zich in het middenveld van het spel. En dan stuurt hij van achteruit aan. En hij heeft met name in zijn crosspass is hij geweldig. Van de opening van links naar rechts. En ja, daar sinds zijn terugkeer is Duitsland wel aan de betere hand. Aan de beterende hand. En wat kunnen we eigenlijk van Denemarken zeggen? Zijn er altijd wel bij? Hebben wel wat namen zo, maar hebben dit toernooi toch nog niet zo geïmponeerd? Nee, ze hebben heel veel moeite om tot kansen te komen. En dus ook doelpunten. Hè. Dus 1-1, 1-1 en 0-0. Hè. Dus met 3 punten ze hebben ze zich gekwalificeerd. En het is povertjes. Ook Eriksen moet heel veel verdedigend werk doen. En dat is wel een kwaliteit van de Denen. Dat ze het als team goed overeind houden. Dat ze ook weinig weggeven. Maar aanvallend is het op dat moment heel moeizaam. Geef jij ze enige kans eigenlijk? En die zijn ja misschien dat penalties worden. Dat kan natuurlijk altijd. Maar of denk jij dit wordt op papier misschien toch wel gewoon een overwinning voor de Duitsers? Op papier geef ik ze niet veel kans. Maar in de realiteit is het natuurlijk wel zo dat Duitsland kan een slechte dag hebben en Denemarken kan een goede dag hebben. Dat gebeurt in voetbal. Maar normaal gesproken moet dit voor Duitsland een te nemen hindernis zijn. Musiala. Ja, prachtige voetballer. Prachtige voetballer, ja. Is hij zo goed als veel mensen hem al vinden? Hij werd ook na die eerste wedstrijd werd hij wel als een van de grote mensen. Is hij al zover? Nou, kijk, het is niet zo moeilijk om één wedstrijd uit te blinken. Het gaat erom dat je de allergroten onder ons, Pelé, Maradona, Johan Cruijff, die speelden een heel toernooi goed. Die droegen dat elftal. Zover is hij nog niet. Maar hij heeft wel momenten waarbij hij Duitsland helpt. Onafvolgbare dribbles, hij creëert kansen, hij kan een goal maken. Dus in die zin is het wel een groot talent. Maar het is nog niet iemand zoals Toni Kroos een elftal al kan dragen. Heeft Duitsland in dat opzicht de ideale mix gevonden tussen een aantal hele ervaren mensen en een aantal mensen die nog heel graag willen en in de komende fase van hun carrière zitten? Ze zijn nog niet echt getest. Ik denk dat ze vandaag getest gaan worden. Want ik zei al, sinds de terugkeer van Kroos lijkt het wel of de missing link, de ontbrekende puzzelstukje, gevonden is. Iedereen heeft zijn leiderschap ook zonder morgen geaccepteerd. Ook Müller zit probleemloos. Hij is tevreden met zijn rol. Hij is lang weer blij dat hij erbij zit. En Neuer is terug. En Neuer vind ik wel een risico wat ze genomen hebben. Neuer vind ik niet meer de man die op een gegeven moment de onoverwinnelijkheid uitstraalt. Hè. Hij heeft natuurlijk een moeizaam twee seizoenen achter de rug. Gebaseerd ook met Bayern. En hij maakt kleine foutjes, wat eigenlijk daarvoor nooit bestond. Maar tot nu toe weet hij zijn doel redelijk schoon te houden. Maar het is inderdaad zo dat dit wel een aardige mix is van opkomend talent. Die Wits die heel opvallend speelt. De middenvelder van Leverkusen, Andrić. Ja. Heeft er moeiteloos ingespeeld. Het zijn wel jongens, die Havens die in de spits vraagt. Want we zijn bijna vergeten dat ze eigenlijk ook een aantal hele moeizame jaren... Hè? Ook hier is een klank Duitsland, een aantal hele moeizame jaren achter de rug. Ja, en het was natuurlijk ook heel lastig voor ze. Want ze waren al gekwalificeerd. En vind dat maar oefenwedstrijden blijven oefenwedstrijden. En dan is het toch wel heel lastig om je daar volledige focus op te leggen. En op een gegeven moment goed te presteren en vertrouwen te tanken voor het komende EK. We gaan er zo aan beginnen. Wordt het een Deens muurtje? Nee, ik denk wel, dat zit ook wel een beetje in de Deense mentaliteit. Ze zijn wel wat avontuurlijk aangelegd en ze zullen daar waar ze kunnen toch wel... En ze hebben ook natuurlijk goed aan de Zwitsers gekregen, neem ik aan. En daar leergeld uit getrokken. Nou, we moeten nog een minuut of 7 geduld hebben. Dan gaan ze aftrappen en gaan we die wedstrijd bekijken tussen Duitsland en Denemarken. Keren we nog even terug naar de Tour de France. En dat doen we met Wout van Aert, die de sprint van het peloton dus won. En Vingegaard, die helemaal niet in de problemen kwam. Ja, lijkt het er toch op dat die eerste etappe voor Visma Liesebark er één was om op voor te beduren, deze Tour de France. Verslaggever Steven Dalebout ving Wilco Kelderman aan de finish op. Hij had nog gehoopt dat zijn ploeggenoot van Aert misschien zelfs voor de ritzege had kunnen sprinten. Ja, ik heb altijd vertrouwen in Wout. Het is echt een hele goede coureur. Maar het kon alle kanten op met dit parcours. Als ze eerder open trekken en Joey blijft doorrijden, blijft er nog maar 20 man over. En nu was het een beetje gecontroleerd en eigenlijk beter voor ons. Voor Wout. En jammer dat hij de rit niet pakt. Was het een meevallen dat UAE niet zo naar de duimschroeven aanrijden als misschien mensen gevreesd hadden? Of waren jullie ook gewoon zelf goed? Ik denk dat we zelf over het algemeen gewoon heel sterk waren. En UAE waren misschien met een paar man wat minder. En daarom dachten ze van laten we toch maar defensief rijden. Want ik zag Pogacar en Sivakov reden op een gegeven moment vooraan. Maar de rest reed achteraan. Dus ik had het idee dat niet iedereen zo goed was. Als jullie? Nou, als... Ja, om het dan al open te trekken, dan trek je het hele klassement gelijk in een plooi. Hè? En ik weet niet wat van doelen zij hebben, maar ik denk dat ze gewoon met veel mannen vooraan willen blijven. Als ik naar jouw linker schouder kijk en jouw linker ellebogen, zie ik dat er wat gebeurd is. Wat is er gebeurd? Want je bent gevallen. Ja, ik gleed gewoon onderuit. Super balen. Ik volg gewoon mijn voorganger. Eigenlijk niks geks en ik gleed gewoon weg. Was het in de afdaling? Ja, in de afdaling. En was dat dan een harde valpartij? Ja. En hoeveel last? Ja, dat wist dus. Ja, nog één. Oké, ga naar de bus, jongen. Je moet je herstellen ook. Ik wil nog wel even weten graag, want het zag er niet aan af dat jij gevallen was. Je hebt gewoon heel goed gereden. Ja, op zich de benen zijn goed, maar het kan natuurlijk beter. nu snel herstellen. Ja, dankjewel. En nu snel herstellen, dat zei dus Wilco Kelderman... allemaal na afloop van die eerste etappe, die prachtige etappe... dus uiteindelijk door Bardet gewonnen... die als eerste gele truidrager morgen dat geel gaat dragen. Ik heb nog een paar berichten voor u. Eerst is het WK Cricket, dat was ook de finale vandaag. Dat 20, dan 20 overs voor de kenners... dat is een spectaculaire deel van het spel. En India is voor het eerst sinds 2011 wereldkampioen geworden in dat cricket. Op het eiland Barbados werd in een spannende finale... andere grootmacht Zuid-Afrika verslagen. Nederlandse cricketers deden ook mee aan dit toernooi... maar die kwamen dus niet door de poolfase heen. De Nederlandse hockeysters hebben hun laatste duel in de Pro League... moeizaam gewonnen, zijn allemaal op weg naar Parijs. Natuurlijk die hockeyteams. In Amstelveen werd uiteindelijk vandaag met 1-0 van Duitsland gewonnen. Oranje was overigens allang zeker van de eindwinst in die Pro League. Slotte nog atlete Katelijne Peters is in Hengelo voor de vijfde opeenvolgende jaar nationaal kampioen op de 400 meter horde geworden. Bij de heren veroverde Nick Smit zijn vijfde nationale titel op de 400 meter horde. U hoort het aan de tune. We gaan er zo even uit voor het nieuwsblok van 9 uur. Zijn daarna bij u terug. En het grootste deel van het volgende uur wordt natuurlijk gewijd aan de eerste helft van de tweede achtste finale. Die gaat tussen het gastland Duitsland en Denemarken. En die Houtkamp doet de verslag van Gert-Jan Verbeek. Kijk hiermee in de studio. En eerder dus nog, ik herhaal het nogmaals vanavond... eerste achtste finale. Voor sommigen verrassend, voor anderen minder. Zwitserland-Italië werd 2-0. Doelpunten van Freuler en Vargas. Dus Zwitserland als eerste geplaatst. En daar komt Duitsland of Denemarken bij. Wij moeten nog even wachten tot dinsdag. Maar eerst gaan we zo, na het nieuws van 9 uur. Duitsland-Denemarken. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Parlementair journalist Joost Vullings. Is er liefde tussen die partijen? Nee, dat niet. Over het nieuwe kabinet. Zijn podcast De Stemming. En zijn nieuwe boek over een nieuw politiek tijdperk. Heel negatief geladen ben ik. Ben je negatief geladen deze week? Ja, heel negatief. Oh jee. En handbal international Yara ten Holte. Goeie save van ten Holte. De kiepster van Oranje doet een gooi naar eremetaal op de Spelen van Parijs. Ja, dat is een droom van iedereen. Joost Vullings en Yara ten Holte. Morgen. Tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Gefeliciteerd. Met? Jij zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Doe niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce City. Met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Voor het eerst in ruim 3 weken rijden weer vrachtwagens met hulpgoederen die via de pier voor de Gazastrook aan land zijn gebracht, dat meldt de VN. De leveranties werden op 9 juni opgeschort omdat het door de oorlog te gevaarlijk was. De afgelopen weken zijn er veel hulpgoederen over zee aangevoerd die niet konden worden verspreid. Een woordvoerder van de VN spreekt van een eenmalige operatie om het strand weer vrij te maken. Servië onderzoekt of de man die vanmiddag bij de Israëlische ambassade in Belgrado een agent beschoot met een kruisboog banden had met islamitische terreurgroepen. Volgens de autoriteiten gaat het om een 25-jarige Serviër die zich had bekeerd tot de islam. De agent die gewond raakte bij de aanval slaagde erin de aanvaller dood te schieten. Op het EK in Duitsland is regerend kampioen Italië in de 8e finales uitgeschakeld door Zwitserland. De Zwitsers waren veel sterker en versloegen regerend kampioen Italië met 2-0. Vanavond spelen ook Duitsland en Denemarken voor een plek in de kwartfinales. Minister Ollengren heeft in een toespraak op Veteranendag gezegd dat 80 jaar na de geallieerde invasie in Normandië de vrijheid in Europa opnieuw onder druk staat en dat militairen hard nodig zijn. Dat was een verwijzing naar de Russische oorlog tegen Oekraïne. Koning Willem-Alexander benadrukte in zijn toespraak dat de veteranen door hun ervaringen weten wat er op het spel staat. Op de Silvretta-horen in de Zwitserse Alpen is een Nederlander verongelukt. De man van 69 maakte bij een bergwandeling een val van 200 meter. Zijn lichaam werd geborgen met een helikopter. Op muziekfestival Defcon One in Biddinghuizen is een bezoeker overleden. De politie spreekt van een niet-natuurlijke dood, maar het was ook geen misdrijf. Defcon One is het grootste hardstyle-festival ter wereld. Het weer, buien, alleen in het noordwesten en op de Wadden blijft het waarschijnlijk droog. Het zuidoosten maakt kans op onweer, hagel en plaatselijk wateroverlast. Morgenochtend breekt vanuit het westen de zon soms even door, later gevolgd door buien. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovanek.nl. Minuten over 9 op de zaterdagavond, 3e uur van Langs de Lijn. Eerste 8e finale, Zwitserland is aan het feest vieren. Maar we kijken naar het 2e duel tussen Duitsland en Denemarken. En die Houtkamp. Ja, Duitsland maakt duidelijk wat ze graag willen. Snel scoren, nog niet gebeurd. Staat 0-0, maar ze zijn wel al een paar keer gevaarlijk in de aanval geweest. 3 minuten gespeeld, Duitsland-Denemarken, 0-0. Gert-Jan Verbeek kijkt met ons mee tot 11 uur Langs de Lijn. Want en niet is niet van we kijken even hoe de poppetjes staan, geloof ik, hè? Nee. Meteen de eerste hoekschop voor de Duitsers. Nou, er kan maar één iemand die hoekschop nemen. Lijkt het wel bij Duitsland, Toni Kroos. En dan gaat hij er meteen in. Ja, Slotterbeck is de man die scoort. Slotterbeck scoort voor Duitsland uit die hoekschop van Toni Kroos. Slotterbeck is gekomen in het team in plaats van Ta. De man van Borussia Dortmund dus Slotterbeck omdat Ta geschorst is. En er wordt natuurlijk even gekeken of alles goed gaat. Nee, er wordt nu gesproken met de VAR dat er een duwfout is geweest. En de goal wordt afgekeurd. Hij gaat niet door. Nee hoor. Het is scheidsrechter Michael Oliver die zegt: ik heb even gesproken met de VAR. Het duwen van Slotterbeck was het geval. En dus geen doelpunt voor Duitsland. Nog altijd 0-0. Het begin was wel gigantisch mooi voor die Duitsers met die goal dus van Slotterbeck. Die dus uiteindelijk ook afgekeurd is uit die hoekschop van Toni Kroos. Leuke wedstrijd gaat dit worden. Let maar op. Want als zometeen, en ze zijn echt niet kansloos hoor, Denemarken. We hebben de goede ploegen met een hele goede spits. Die dat nog niet heeft laten zien. Heuland in de competitie bij Manchester United, bij Erik ten Hag. Maar hij kan heel goed voetballen. Half Europa zat achter hem aan. En natuurlijk Manchester United bood het meest, maar hij heeft het minst laten zien. Maar het is een hele jonge jongen die kan goed voetballen. Nu balbezit aan de linkerkant voor de Denen. Christian Eriksen staat buiten spel. En dus is het een vrije trap voor de Duitsers, die dus heel goed begonnen. Maar Michael Oliver, de scheidsrechter, Engelse scheidsrechter, de VAR is ook uit Engeland, Stuart Bird, die heeft gezien dat het een overtreding was. En meteen balverlies van de Duitsers, maar geen mogelijkheden voor de Denen, want ze komen niet door de verdediging heen. Het is wel een leuke wedstrijd om mee te beginnen, hoor. Nu ook weer enorme ingreep aan de kant van de Denen, zodat er een inworp is voordat Jamal Musiala, de man van Bayern München, gevaarlijk kan worden. Ik kijk nog even naar de herhaling. Ja, ik zie eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... Oh, ik snap het al. Het is niet de overtreding van Schlotterbeck, maar Ilkay Gundogan, die geeft de keeper een tikkie, waardoor de keeper er niet uit kan komen. Blok. En hij blokt de keeper. En dus is het... Was het niet de keeper die geblokt werd, Gert? Jan? Nee, volgens mij was het het blok wat ervoor gezet wordt. Waardoor hij, de man van Schlotterbeck, die werd geblokt door een speler van bewust obstructie, denk ik. Ja, ik zag de scheidsrechter naar Gundogan gaan. Ja, die is natuurlijk ook aanvoerder. Die geeft uitleg aan. Ja, hij gaf uitleg aan de Gundogan. Dan maakt hij uit verder. Balbezit voor de Duitsers, maar het doelpunt is afgekeurd. En weer balverlies heel snel voor de Denen. En balbezit dus voor de Duitsers, voor Kroos. Die kan gaan schieten vanaf ver. Oh, goede redding hoor van Kasper Schmeichel. Het was Kimmich die het schot vanaf de rechterkant, rechts op het middenveld, gaf. En een heel hard schot. Geweldige redding hoor van Kasper Schmeichel, de keeper van Anderlecht, die bal uit de bovenhoek bokst met zijn rechterarm. En de voor hem linker bovenhoek, dus dan moet je ook wat kunnen. Zet zich goed af met zijn linkerbeen en bokst die bal uit de hoek. En dan gaat Toni Kroos de tweede hoekschop voor Duitsland nemen. Wat een openingsfase, zeg, voor die Duitsers in het stadion van Borussia Dortmund. Kijken wat Schmeichel nu weer moet gaan oplossen. Hij zet zijn verdedigers neer, Schlotterbeck natuurlijk voorin. En Toni Kroos met zijn rechterbeen, de man van Real Madrid, gaat die hoekschop nemen. Dan komt die bal. Komt voor het doel. Gaat richting Schlotterbeek. Die kopt. En dan gaat die bal maar net naast. Die wordt nog aangeraakt. Jongen, wat scheelt dit ook weer weinig. Die Schmeichel die heeft al overuren gedraaid in de eerste, 7 minuten van deze wedstrijd. Nu ook weer. Denk niet dat de bal erin was gegaan. Maar het zekere voor het onzekere neemt hij. Schmeichel door die bal weg te tikken. En weer is het dus een hoekschop. Weer vanaf de rechterkant. En weer uiteraard Toni Kroos. Daar komt die bal. Rechterkant. Rechtervoet. Komt de bal weer richting Schlotterbeck. En wie komt er nu? Rudiger. Die komt de bal, maar wordt een beetje in de weg gelopen door Andri. En dan is het Christian Eriksen. Die weg is aan de linkerkant. Ruimte hoor. Voor een snelle counter. Maar hij wacht iets te lang. En dan staat iedereen weer op zijn plaats. Met Duitsland dan is zijn paas niet goed. En kan Duitsland weer overnemen. We hebben 7,5 zeer aantrekkelijke minuten gezien. Met name vanuit Duits oogpunt. Maar het staat nog altijd 0-0. Jan van Beek, eerst even over die afgekeurde goal. Dat blok wat daar gezet wordt. Is dat nou een blok of is het gewoon iemand die blijft staan? Wat is het eigenlijk? Vind jij het wel een duidelijke overtreding als je het zo ziet? Ja, dat is ingestudeerd. En ja, ik denk dat hij daardoor wordt afgekeurd. Ja. Hij pleegt opzettelijk obstructie. Dus duidelijk ingestudeerd. Er zijn ook scheidsrechter en VAR die het gewoon door laten gaan. Ja, want de vraag is, gaat hij daar staan en blijft hij gewoon staan, waardoor er niemand langs kan? Of ja, gaat hij inderdaad als het ware bewust een overtreding begaan, zeg maar? Hè? Kijk, ik heb het maar één keer teruggezien. Ja, ik heb het maar één keer teruggezien. En wat ik het idee had, is dat hij zich een klein beetje verplaatste. En dan is het obstructie. Zou hij gewoon staan en blijven staan? He, dus ik denk dat het verplaatsen van de blokker, dat de doorslag heeft gegeven. Ja. Voor de rest zien we, en die zei het ook al, een zeer agressief Duitsland. Hè? Ja, maar dit is hoe je begint aan een wedstrijd. Met deze intensiteit, met deze bedoelingen. Als je dat vergelijkt dan met bijvoorbeeld in Italië hier twee uur geleden. Ja, dan kijk je al naar een hele andere wedstrijd. Zeg je dan Italië begint om niet te verliezen en Duitsland wil vanaf minuut 1 uitstralen we willen winnen? Ja, de kat uit de boom kijken. Italianen denken van nou, prima als Zwitserland de bal heeft. Wij spelen wel reactievoetbal en wij reageren op de tegenstander. Ja, en dan worden ze overlopen en probeer dan maar weer eens in de wedstrijd te komen. Nou, en Duitsland pakt het meteen goed aan. En de Denen zijn erop voorbereid, hè, want die geven wel goed weerstand. Alleen het is duidelijk dat Duitsland de bovenliggende partij is. Maar de Denen gaan niet met 9 mensen alleen maar terug, hè? Nee, daarom. Ja, als je kijkt waar ze nu ook staan. Ze staan net 15 meter achter de middellijn, dus het is niet inzakken. Dus die zijn niet afwachtend, die zijn actief aan het verdedigen. En op het moment dat ze de bal bezit krijgen, zijn ze ook actief. En dat was met Italianen absoluut niet zo. Die waren afwachtend. Andy, je zat al een beetje te genieten. Geniet je nog steeds? Ja, absoluut. Ja, wat wil je, Tom? Duitsland, Denemarken. Ja. 8e finale, EK voetbal. En we moeten niet vergeten dat die Duitsers hebben een hele slechte periode gehad. Hè? 2 keer poolfase in de WK. Vorige EK in de 8e finale uitgeschakeld. Op het Wembley Stadion. In het Wembley Stadion. Maar nu komen ze weer, hoor. Ja, nee, weer is het Schmeichel. Jongen. Want dit was een goede uithaal, hoor, van Kai Havertz. De spits van Arsenal en van Duitsland dus. Mooie bal van Rudiger. Uit de diepte. Geen buitenspel. Goed gestart. En dan in één keer uit de lucht halen. Nou, ik pet je af, hoor. Voor deze openingsfase. Met name ook, en hij heeft er een klein beetje mazzel bij, maar dat hoort erbij voor Kasper Schmeichel. Ik wil zeggen Pieter Schmeichel, maar dat is zijn vader. Ja. 36 is hij nu. Zelfs 37, deze Kasper Schmeichel. Maar hij keept in de eerste 10 minuten als een jonge god. De hoekschop via Kroos, via de rechterkant. Komt voor het doel. Kopbal in de armen. Weer van Kasper Schmeichel. De kopbal van Andrich. Ja, geniet het, Tom. Het is echt een leuke wedstrijd. Dat maakt zowel Denemarken als Duitsland ervan. Maar Duitsland laat heel duidelijk zien dat ze maar één ding heel snel willen. En eigenlijk moet dat gewoon binnen het eerste kwartier een doelpunt maken. Balbezit weer voor Andrich. Speelt de bal naar de linkerkant. Dan gaat het via Toni Kroos weer naar voren. Musiala die de bal krijgt. En even rondspelen. Andrich naar de rechterkant is het Kimmich. Joshua Kimmich. Bal richting tweede paal. Maar daar staat niemand. Ja, daar staat er maar eentje. In het groen met rug nummer 1. De aanvoerder van de Denen. De man die het spel heeft bepaald in de eerste periode. Kasper Schmeichel. Want de Duitsers zijn goed. Maar Schmeichel is voor ons nog beter. Dan gaan we naar Zwitserland, want die wonnen dus met 2-0 van Italië. Goed moment om eens even te gaan buurten in Zwitserland. En dat doen we met Femke Kroes, die in verband met haar werk al zo'n 10 jaar in Basel woont. Goedenavond, welkom. Dankjewel, goedenavond. Ja, eerst maar eens even, want hoe leeft het in Zwitserland überhaupt? Zegt iedereen, hup, we gaan kijken vanavond? Keek iedereen? Ik weet niet of iedereen heeft gekeken natuurlijk. Maar het leeft wel heel, heel erg. Ja, komt ook wel dat we ook in het gebied waar ik woon, in Basel. Daar wonen ook heel veel andere Europeanen. Dus elke wedstrijd, zoals vanavond bijvoorbeeld tegen de Italianen. Dat geeft heel veel spanning. En mensen hebben daar zin in. Dus ja, dat leeft. Ja. En kijken mensen in huiselijke kring? Kijken ze in de kroeg? Kijken ze op pleinen? Waar kijken ze in Zwitserland? Nou, dat is een hele goede vraag. Normaal, vooral met dit EK, gaan ze allemaal naar grote schermen. Dus overal opgezet. Alleen vandaag werd er enorm noodweer verwacht. Dus dat heeft de hele dag heeft dat wel het nieuws overheerst. Er is ook heel veel afgelast. Dus heel veel mensen hebben, denk ik, vandaag gewoon vanuit huis gekeken. In veel landen zijn de media ongelooflijk kritisch. En is er altijd een soort haat-liefdeverhouding tussen die voetbalteams en al die kranten en al die mensen. Hoe is dat in Zwitserland? Ze zijn vooral eigenlijk heel erg voorzichtig altijd. Niet te optimistisch zijn, het kan nog misgaan, we weten het niet. Maar dat is natuurlijk na deze wedstrijd wel enorm omgeslagen. En dat is wel bijzonder om te zien, want dat ben ik ook niet gewend in de media. Maar ze zijn nu toch wel voorzichtig optimistisch aan het worden. Ja, want hebben ze het gevoel van nou, dit was aardig, maar kom maar op, er komt nog meer? Ja, maar wel op z'n Zwitsers, dus voorzichtig. Dus wel step by step. Op z'n Zwitsers. Eerst die kwartfinale en dan kunnen we misschien ook nog wel een beetje verder kijken. Die wedstrijd tegen Duitsland natuurlijk gelijkspel was al goed voor het zelfvertrouwen. Maar dit doet wel veel. Om te winnen tegen de titelverdediger, dat geeft wel moed. Maar het is wel heel voorzichtig. Want even als veel mensen als Zwitserland denken ze natuurlijk vooral ook aan wintersporten en dat soort dingen zijn onmetelijk populair, die skiers. Maar hoe is dat voetbal? Is Zwitserland ook langzamerhand een voetballand geworden? Ja, nou ja, waar ik woon, Basel, is echt een voetbalstad. Echt heel veel spelers van het Zwitserse team staat ook, hebben oorspronkelijk bij Basel gespeeld of komen uit Basel vandaan. Dus hier is voetbal echt wel een heel groot ding. En dat lijkt wel, ik woon nu 10 jaar in Zwitserland, dat lijkt ook wel steeds wat groter te worden, populairder te worden. En de prestaties worden beter en beter. Dan toch even een zware vraag. Stel dat Nederland-Zwitserland de halve finale wordt. Ben jij dan in een oranje hoedje in Basel? Of heb je dan een Zwitserse vlag om je... Nee hoor, dan ga ik absoluut in mijn oranje jurk trekken. Oké. Dus Nederland blijf jij ook volgen vanuit Zwitserland? Ja, zeker. Ja. Nou, ja. Dank dat je ons even uitleg wilde geven over hoe het leeft daar in die grote stad Basel en de rest van Zwitserland. Van Kroes, dank je wel. Gaan we naar Duitsland, Denemarken. Andy, je bent er niet tussendoor gekomen. Dus de aanvallen van de Duitsers hebben nog geen doelpunt opgeleverd? Nee, nog geen doelpunt. Overigens een misschien aardige aanvulling. Ook half Kosovo is voor Zwitserland. Want Sjaga en Shaqiri zijn geboren Kosovaren. En die zijn daar heel erg populair. En dus is Zwitserland ook heel populair daar voor de mensen uit Kosovo. Het is een geweldige wedstrijd om naar te kijken tot nu toe. Wat een tempo wordt er gespeeld in Dortmund. En ik geloof dat het nog steeds 26 graden is in dat prachtige stadion. En nu een vrije trap voor de Duitsers. In de as van het veld, een menetje op 25 van het doel van Schmeichel, die alles eruit heeft gehaald tot nu toe. Het staat nog 0-0. En Kroos staat erbij. Kimmich loopt nu weg. Ja, het zal Kroos wel worden. Alhoewel, David Raum zou ook graag willen. Maar die krijgt nu te horen. Ik doe het gewoon met mijn rechterbeen. En niet jij met je linkerbeen. Tony Kroos, een man of drie voor de muur van de Denen. Staat er een extra Duits muurtje. Dat moet dan wijken. En daardoorheen wordt de bal dan gespeeld. Een muurligger hebben. En de bal gaat in de muur. Daar waar de muur, de drie Duitsers wel weken. En de muurligger op een hele aparte manier ging liggen. Eerst op zijn handen zittend en dan uiteindelijk toch op zijn zij liggend is de bal over de zijlijn gegaan. Staat het nog altijd 0-0. 16 minuten gespeeld. Mag gegooid gaan worden. Dat gebeurt door David Raum. Die speelt in plaats van Mittelstedt, speler van Leipzig. Heeft de bal gegooid, even teruggegooid. Naar Schlotterbeck. Schlotterbeck heeft de bal bij Rudiger uiteindelijk gekregen. Rudiger naar Andrich, de man van Bayer Leverkusen, de kampioen. Geweldig seizoen gehad. En dat is dus uiteraard ook bekroond en terecht bekroond met een plaats hier in deze wedstrijd in die Mannschaft. Nu is de bal over de zijlijn gegaan. Kon Jamal Musiala de bal niet onder controle krijgen. De speler van Bayern München mag Raum weer gooien. Heeft dat gedaan. Krijgt hem weer terug aan de linkerkant. Bal weer naar Toni Kroos, die veel ruimte krijgt. Ik zag in andere wedstrijden van de Duitsers dat hij echt een mannetje de hele wedstrijd op zich kreeg. Want hij is de spelmaker. Hij heeft verreweg de meeste passes en goede passes gegeven. Want je kunt wel de meeste passes geven, maar als ze niet aankomen, dan heb je er zo weinig aan. Maar Kroos is al jaren op alle EK's de man met de meeste en beste passing in de benen. En dat moet hij vandaag ook weer laten zien. Het staat 0-0. Duitsland Denemarken. We hebben gespeeld 17 minuten. I'm a river, where will you skip away to? But Inner Smile van Texas. We kijken naar Duitsland, Denemarken. Gert-Jan van Beek kijkt met ons mee. 20 minuten oud. Wat valt op, Gert-Jan, zo langzamerhand? Nou, dat ze steeds meer gaan meevoetballen, hè, de Denen. Ze nemen het, daar waar ze kunnen, nemen ze het initiatief. En het is niet een wedstrijd die goed begonnen is bij de Duitsers. Maar ik zei, Denemarken gaat een aardig potje meeblazen. Ja. Toen de opstelling bekend werd, was jij wat verbaasd dat Sané speelde? Ja. Ja, die vond ik eigenlijk die heeft wel wat speelminuten mogen maken als invaller in de eerste drie wedstrijden. Maar daarin maakte een heel solistisch optreden, heel egoïstisch. Dus ik had ook nooit verwacht dat hij erin zou komen. Maar ze hebben hem toch op dit moment van het begin af aan laten spelen. En Wirtz, die in mijn ogen tot nu toe best wel een goed toernooi speelt. Die hebben ze op de bank zitten. Als Duitsland kwetsbaar is, waar zijn ze dan kwetsbaar bijvoorbeeld? Is dat centrum is groot en sterk, maar is dat ook... werd bij Dortmund ook het hele jaar gezegd, hebben een zwak centrum. Speelde wel de Champions League finale. Ja, nou ja, je ziet dat bij Denemarken de spits ook wat uitzakt het middenveld in. En dat ze dat Rüdiger keuzes moet maken. Ga ik mee, ga ik niet mee? Ja, of Slotterbeck. Ja. Nou ja, en dan zijn de twee controleurs, Kroos en Andrić, die zijn ook druk bezig met hun directe tegenstander. Dus daarin is het wel zaak dat ze met name achterin de boel hebben. Want op het moment dat je met twee centerverdedigers speelt en één valt weg, dan sta je met z'n drieën een hele grote lijn te verdedigen. Dus dat kan gevaarlijk worden met lopende mensen vanuit het middenveld. Andy, we komen weer eens even bij jou. Duitsland-Denemarken. Denemarken, komt er iets meer in? Ja, net een prachtige beweging gezien van Christian Eriksen. Hij speelde afgelopen seizoen bij Erik ten Hag. Bij Manchester United gaat daar waarschijnlijk weg. En ook Ajax wordt alweer genoemd om hem binnen te halen. Hij is alweer wat ouder, 32. Maar hij kan natuurlijk geweldig voetballen. Hij schoot de bal tegen de tegenstander aan. Maar de manier waarop hij die bal vrij maakt op de rand van het strafschopgebied was prachtig. 0-0 de stand. Balbezit voor de Denen. Die inderdaad steeds beter te beginnen te voetballen. Maar ja, nu gaat bij Duitsland alles mis. En kan er gecounterd worden door de Denen. Is het Heuland die de bal heeft? Kan hij draaien, kappen en dan moet de bal naar de buitenkant. Dat ging een beetje te langzaam met die Rasmus Heuland. Maar toch, hij kan aardig voetballen. Bal binnendoor. Daar komt weer een mogelijkheid voor de Denen met Heuland. Heuland loopt zich vast. Christian Eriksen heeft hem, brengt hem voor. Daar komt een kans. Oeh, schiet de bal net naast. En hij is Joachim Mele, die de bal voor de voet te krijgt na een actie van Eriksen. Die bal wordt een beetje door Rudiger tegengehouden. En dan is het Meijlen die de bal hard schiet. Maar via het zijnet gaat de bal naast. En ja, Julian Nagelsmann die staat al te klappen. Die nog jonge trainer van 33 van Duitsland. Maar de Duitsers moeten toch uitkijken. Gaan ze weer zo'n rare bal nemen met Neuer achterin. Terwijl die eigenlijk al een beetje vastgezet wordt. Schiet die bal dan in één keer naar de tegenstander. Want nu gebeurt dat in twee keer. En kan die tegenstander Denemarken er weinig mee doen. Want het is Rudiger die in de buurt van de cornervlag aan de rechterkant van het veld de bal heeft. En hem wegramt Rost. Maar wordt weer opgevangen door de Denen. Twee hoofden tegen elkaar. Ja, dat moet even gekeken worden. Dat doet pijn. Christiansen. Dat is Christensen, de man van Barcelona. Die Andreas heet van voren. Die zijn hoofd tegen dat van Kai Havertz zet. En dat is de spits van Arsenal en van het Duitse team. Even kijkt of er geen bloed is. Want het is heel simpel. Als jij met je hoofd naar voren gaat, dan doet dat vaak nog meer of minder pijn dan dat je het moet opvangen. Dan kan het zomaar ook een even kijken. Ja, dat ook bij de slaap nog wel. Kai Havertz die de tik krijgt van Christensen. Gelukkig geen bloed of iets dergelijks te zien. En beide mannen lijken weer te kunnen gaan staan. Het publiek vermaakt zich best, ondanks de 0-0. Want het is een klein wonder dat het nog 0-0 staat. Als je kijkt naar het aantal schoten al richting het doel. Tegen Zwitserland in die 1-1, Duitsland, hadden ze 3 schoten op doel. En nu al 5. Dus 3 was in de hele wedstrijd, die 1-1. En de Denen die deden het ook niet best. Die speelden tegen Servië 0-0. En met heel veel moeite werden ze tweede in de pool. En spelen dus nu tegen Duitsland. De wedstrijd nog altijd 0-0 na 25,5 minuut spelen. En alle spelers kunnen weer verder. De achtste finale dus. En Nederlands elftal speelt dinsdag in die achtste finales van hetzelfde EK tegen Roemenië. Voor het eerst dus een toernooi, een wedstrijd die ook zou kunnen uitdraaien op penalties. Het was een goed moment om eens een keer met keeper Bart Verbrugge te gaan praten over strafschoppen. Maar eerst vroeg Jeroen Stekelenburg aan de doelman hoe het eigenlijk is om in deze fase van het toernooi te belanden. Nou, ik denk dat dat met elke speler wel wat doet. In de zin van dat het superleuk is en dat je er super veel zin in hebt. En ja, ik kijk uit naar de wedstrijd, ja. Ja, en een keeper die kan dan in een hoofdrol terechtkomen natuurlijk. Is dat iets waar je veel mee bezig bent? Penalties bedoelt je? Ja. Ja, veel is een groot woord. Alleen, kijk, het feit is dat het technisch gezien op penalties zou uit kunnen komen. En ja, daar bereid je je gewoon zo goed mogelijk op voor. Dus ik ben er zeker mee bezig. Maar heel veel is een heel groot woordje. Ja, want in de vorige tijdens het vorige eindtoernooi was het een soort mega groot ding geworden bij Oranje. Wat doen jullie er allemaal aan? Wat ik zeg, we analyseren. En ik kan alleen praten vanuit het tegenhoudende aspect. Dus we analyseren de tegenstanders. En ja, we proberen daar een zo goed mogelijk voordeel uit te halen, zeg maar. Dat zodra de penalty-serie wel komt, of er komt een penalty in de reguliere speeltijd, dat je zo goed mogelijk bent voorbereid en dat je een idee hebt wat je kan verwachten van de man die achter de bal staat. Dus ja, daar ben je door de week mee bezig. En zoals ik zeg, ga je ze gewoon analyseren en proberen een voordeel te behalen. Ja. Duiken natuurlijk ook allemaal lijstjes op dit soort momenten. Ook lijstjes met keepers, reddingspercentages. Weet je wie er bovenaan staat op dat lijstje? Eerlijk gezegd niet, nee. Dat is Florin Nita. Dat is okay. De keeper van Roemenië. Oh, serieus? Ja. Ja, ik weet je, zodra dat aanbreekt, dan ga ik mijn uiterste best doen om een hoger reddingspercentage te hebben dan de keeper van Roemenië, inderdaad. Ja, het percentage in die serie is belangrijker dan wat op een lijstje staat, inderdaad. Absoluut. Maar beter is nog voorkomen dat je in zo'n serie terechtkomt. Hoe ga je dat eigenlijk doen? Hoe ga je gewoon winnen van die Roemenen? Nou, inderdaad. Ik denk dat natuurlijk de insteek is. En ja, we hebben vanochtend al wat beelden bekeken van de Roemenen. En we zullen daar vandaag op trainen wat wij daar tegenover gaan zetten. En ja, weet je, ook gewoon weer zo goed mogelijk voorbereiden. En zorgen dat iedereen voorbereid is op tactisch gebied, op fysiek gebied, op mentaal gebied. En ja, daar zijn we nu volle bak mee bezig. En ik merk een hele goede vibe. En we hebben er allemaal super veel zin in. Dus ik kan niet wachten. Een goede vibe, we kunnen niet wachten. Bart Verbrugge, de keeper, zei het allemaal. We gaan naar Andy Houtkamp, want die Duitsers hadden ook een hele goede vibe in het begin. Hoe is het met de vibe nu? Nou, ik vind het wel leuk, hoor. Dat verhaal over penalties is altijd mooi. De Duitsers hebben in 1976 een keer een wedstrijd verloren. En er was een penalty die door iemand genomen werd. Ja. Op dat moment wist nog niemand dat het een Panenka was. Want het was Panenka zelf die hem nam. En de Chippy, de Denen zijn weer weg. En Heulund komt er net niet langs. Maar die penalty van Panenka zorgde ervoor dat Duitsland van Tsjechoslowakije, zo heette dat toen nog, verloor. Dat was bij Euro 1976 niet te geloven. En daarna hebben ze 6 keer penalties gehad, allemaal gewonnen. We gaan zien of dat vandaag ook gaat gebeuren, of er penalties gaan komen. Maar met het tempo dat even ietsje lager is, maar dat kon ook niet een tempo zo aanhouden de hele wedstrijd lang. Want we zitten nu in de 29e minuut. Is het tempo ietsje gezakt, hebben de Denen wel weer het heft in handen genomen. Dat vind ik wel knap, want ze stonden zo onder druk het eerste kwartier. En nu laten ze zien dat ze heel aardig kunnen voetballen. Nu ook weer. Bal vanaf de linkerkant. Komt voor het doel. Wordt opgevangen. Kan geschoten worden door Melen. Doet dat niet. Hij wordt neergelegd. En hij krijgt een vrije trap. Eriksen zegt al iets tegen de scheidsrechter. Melen heeft pijn aan het been. En flink ook, want de overtreding was van Andrieg. En Melen ligt nog steeds op de grond. Maar ik denk dat dit wel een hele prettige plek is. Overigens volkomen terechte vrije trap voor de Denen. Want Joachim Melen, speler van Wolfsburg, die gaat over de knie bij Andrieg. Die heel boos kijkt, maar ook een boze overtreding maakte. En dus is er een vrije trap. En natuurlijk staat er maar een man met die bal in zijn handen. Hij heeft dat zo vaak bij Ajax laten zien. En ook bij Denemarken. Hij staat met de bal in de handen. Christian Eriksen. Bal ligt op de as van het veld. Er wordt nu door scheidsrechter Michael Oliver wordt er een lijntje getrokken. Neuer zet zijn muur neer. Kijk hoe hij en de Denen dat doen met de muur van de Duitsers. We zagen bij de Duitsers met een soortgelijke vrije trap dat er 3 man vlak voor de muur van de Denen ging staan. Nu zie ik 2 Denen voor de muur van de Duitsers. En een gaatje zie ik ze maken. Dat mag eigenlijk niet. Maar goed, Christian Eriksen staat klaar. 3 man er nu voor en 2 man aan de zijkant. Eriksen zou het kunnen doen. En natuurlijk ook Skovolsen. Die staat ook klaar. Eriksen doet het. Eriksen schiet in de muur. En dan wordt de afvallende bal wordt opgevangen. Goed opgevangen en geschoten. Maar ja, dat heeft het midden tussen een schot op doel en een voorzet. Christian Eriksen baalt als een stekker. Want die bal, dat schot vanaf de rechterkant van Heuberg, de man van de Spurs, gaat helemaal aan de linkerkant over de zijlijn. Het was ergens in het midden tussen een schot en een voorzet. De vrije trap van Eriksen wordt op de knieën, zeg maar, geschoten. En dan neem ik het ruim van Rudiger. En de bal wordt ingegooid door de Duitsers. We hebben gespeeld ruim 31 minuten. Leuke wedstrijd die qua tempo iets minder hoog is dan we in het eerste 20 minuten. In de eerste 20 minuten zagen. Maar nog altijd een aanzien zeer waard. Dus kijken wat de Duitsers nu weer kunnen doen in de aanval. Mooie aanval via de linkerkant. Met de man die werkelijk zijn hele lichaam vol getatoeëerd heeft. Met allemaal kleine verhaaltjes. Heeft hij wat te lezen. Voor het slapen gaan gaat de bal terug naar de keeper van de Denen, Kasper Schmeichel. Die raakt hem niet echt lekker. De bal gaat over de zijlijn. Of niet? Jawel. En dan mag die man van alle tattoos ingooien. Doet dat ook na 32 minuten spelen. Staat het bij Duitsland tegen Denemarken nog altijd 0-0. Gert-Jan van Beek, oplettend meekijkend hier in de studio. Kantelt de wedstrijd of zeg ik daarmee iets te veel? Ja, de Duitsers geven veel ruimte weg in balverlies. De linie sluit er niet goed aan. En daar weet Denemarken goed tussendoor te voetballen. En zo hebben ze het overwicht overgenomen van de Duitsers. En komen elke keer, nu ook weer bij de counter, er gevaarlijk uit. En je begint heel overtuigend als die Duitsers. Je wil heel snel wat, forceren misschien wel, lukt niet. Doet dat wat met je mentaal of dat niet? Nou, het tempo wat ze de eerste kwartier, 20 minuten speelden, dat is gewoon niet vol te houden. Dus dan moet je temporiseren. Maar je moet niet helemaal terugvallen in een te laag tempo. Want dan speel je de Denen in de kaart. Hè. Dus ze moeten dat ook wel weer met periodes toch weer proberen voor elkaar zien te krijgen. Dat ze weer heel vroeg druk zetten. Op het moment dat ze de bal krijgen, snel schakelen. Ja, en dat is op dit moment het probleem bij de Duitsers. Die Duitsers, we hadden het voor de wedstrijd even over. Natuurlijk een hele moeilijke periode. Kroos kwam er weer bij, het ging allemaal lopen. Hoe reëel is het dan dat ze ineens de titelfavoriet zijn? Want dat hoor ik en lees ik overal. Dat valt toch ook wel mee in die zin, als je ziet hoe ze de afgelopen jaren gespeeld hebben? Ja, maar als je over de hele historie kijkt, hebben ze natuurlijk al wel vaak in toernooien laten zien dat ze toernooivoetballers zijn. En inderdaad, de afgelopen jaren was het een keer eventjes wat minder. Maar Duitsers moet je nooit afschrijven. Die komen altijd weer op. Het is ook een heel groot voetballand. Die hebben te goede spelers. En zeker nu ze een behoorlijke verjonging hebben doorgevoerd. Een jonge trainer ervoor hebben staan. Denk ik dat ze ook weer gokken en kijken ook naar het WK in 2026. Ja. Nou, wij volgen het deze wedstrijd. Eerst even een stukje muziek. Ja, het is een plaatje. Normaal zakken we en dan denken we, er is een doelpunt bij Duitsland-Denemarken. Maar er is iets heel anders, Andy, bij Duitsland-Denemarken. Ik snap die Michael Oliver niet, want het regent pijpenstelen. En het onweert en het bliksemt en het dondert. En dat doet het al een paar minuten. Maar Oliver deed net alsof zijn neus bloedde. En toen gingen er spelers naar hem toe en die zeiden, scheids, dit kan toch niet? Dit is veel te gevaarlijk. Wij weten ook in Nederland, hè, de zoon van Jan Jongbloed, om het leven is gekomen door blikseminslag... ooit lang geleden, dat het gewoon gevaarlijk is. En dus heeft de scheidsrechter gehoor gegeven aan de spelers en gezegd, we gaan naar de kant. We gaan wachten tot het onweer wat minder is. Overigens is het nog altijd 23 graden in Dortmund. Gewoon s'avonds om een uurtje of 9:55. En dus onweer, regen en warmte. De spelers zijn aan het drinken en dat is gewoon netjes water. Het staat nog altijd 0-0 overigens. Ja, Gert-Jan, dit is een moment, daar kun je je niet op voorbereiden, hè, op dit. Ze gaan overigens niet naar binnen, hè. Ze blijven wel staan, blijkbaar, in het stadion, op de een of andere manier. Ja, maar er zitten natuurlijk allemaal mensen nu op weerschema's te kijken. En die geven aan dat het voorbij trekt en dat het met een paar minuten over is. Dus ik denk inderdaad dat ze daardoor aan het veld blijven. Ja, gaat het toch wat langer duren. Daar zullen ze ongetwijfeld een afkoelingsperiode inlassen en naar binnen gaan. Dan is het altijd voor één van de twee fijn, zeggen we na afloop. Maar dat zien we pas bij wie er door voetbalt, zeg maar. Wat kun je als coach even op dit moment? Is het ook wel een moment om even te herpakken? Jawel, want ik zei al, ik vind dat bij de Duitsers dat ze veel te veel ruimte weggeven. Mensen de balverlies leiden, de linies liggen te ver uit elkaar. Waar de Denen gevaarlijk zich in vrij kunnen bewegen. En daar maken ze handig gebruik van. Dus in die zin is het voor de Duitse coach op dit moment wel even lekker dat hij even wat reparatiemiddelen kan toepassen. Nou, ik geef ons de gelegenheid om het voetbal even te laten voor wat het was en terug te gaan naar die prachtige eerste etappe vandaag. Een ongelofelijke etappe voor DSM, 4 minuten PostNL in de Tour de France. Laten we nog heel even naar die finish luisteren. Nog maar 250 meter te gaan en het peloton gaat er niet aankomen vandaag. En Bardet zet zijn sprint in. Gaan ze het dan laten? Er wordt gelachen, er wordt naar elkaar gekeken. Van den Broek lacht, maar dat is niet omdat hij zelf gaat winnen, want hij geeft hem aan Romain Bardet. 1-2 voor DSM Firmenich PostNL. Het peloton komt te laat met Wout van Aert op 3, Pogacar op 4. Maar man, wat een ongelofelijke climax en ontknoping. Ja, prachtige dag. En we praten erover met de directeur van die ploeg, Iwan Spekerbink. Goedenavond. Goedenavond. En ik begrijp dat je nog niet in Italië bent, dus ook voor de tv gezeten de laatste kilometers? Net zo nagelbijtend als denk ik velen, ja. Ja, absoluut. En velen zaten intussen, ze houden het wel, ze houden het niet. Wat was het oog van de kenner, wat zei die? Ja, dat ging ook soms per 100 meter dat dat wisselde. Omdat ik toen ook die tijd in beeld af en toe een beetje met 5-6 seconden versprong. Maar dat was heel spannend. Het kon beide kanten opgaan en zo heb ik het ook beleefd. Shit, net niet of... Nou, het eindgevoel is denk ik aardig en mooi. Nou zei die Frank van den Broek, die we al een heel klein beetje kenden, maar nog niet echt, van ja, we hadden een mooi plan, hebben we perfect uitgevoerd. Maar iedereen heeft wel zo'n plan, zat ik te denken. Wat maakte dat het plan zo goed ging bij jullie? Eigenlijk precies wat je zegt, iedereen heeft een plan. En dan is het ook nog, ons plan is ook nog heel offensief en vaak op het allerhoogste niveau. Er wordt gecontroleerd gereden, maar heel hard gereden. Dus de aanval loont dan vaak niet. En toch is dat natuurlijk het mooiste. Hè? Risico nemen, aanvallen, de kans lopen dat je finaal voor de bel gaat. Maar als het dan lukt, dat het plan lukt en ook nog offensief. Ja, dat is een prachtige sport. Daar zijn we natuurlijk trots op. Hartstikke trots op. Dan is ineens elke wielerliefhebber heeft het vandaag over Frank van den Broek. Ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk hebben we toevallig aan de lijn gehad met dit programma toen hij de Ronde van Turkije won. Maakte hij een hele bescheiden indruk. Zeiden ja, we deden ook niet zulke superrenners mee. Wisten jullie dat hij zo goed was al? Ja, we weten dat onze renners goed zijn. Daarom proberen we ze vast te leggen in onze ploeg. En daarom selecteren we natuurlijk ook voor zo'n wedstrijd. Alleen... ja, het is natuurlijk een jongensboek. Hè? Die allereerste Tour de France etappe op kop rijden. Met je ploeggenoot winnend naar de streep gaan. Ja, dat hadden wij natuurlijk ook niet voorgesteld. Ja, en dat ook in een etappe die er niet om loog. In allerlei opzichten niet. Waar ook heel veel toch gelouterde renners moesten passen. Na 60, 70, 80, 100 kilometer. Het was niet een ontsnappingje op het plakken waarin hij mee was. Hè? Het was maar een rit, hè? Nee, daarom. Dit was sensationeel dat je in een rit waar... dat het peloton wat daarachter zit. Vanochtend waren het allemaal frisse renners. Allemaal in topvorm. En ja, hoeveel man rijdt daar nog achter? Nog maar 30 man van de beste renners ter wereld. Ja, en dan heb je aangevallen. Heb je het risico gelopen. Dus het was een hele zware rit. En dan dat de aanval loont. Dat gebeurt niet vaak in de manier waarop. Ja, met twee man voorop. Een jongensboek. Zijn de doelen daarmee bereikt en heeft de directeur zijn reisje afgezegd naar de Tour? Want het werk is gedaan. Nee, dat laatste zeker niet. Ja, goed, als je vooraf zegt de rit winnen en de gele trui dragen en ook de dag de groene en de witte trui, dan zou je zeggen Tour geslaagd. Alleen dat is niet topsport. We gaan elke dag natuurlijk weer een nieuw doel stellen. Maar het kan niet meer kapot. Maar vanavond vieren, morgen de knop om en toch proberen nog een keer een kunstje te herhalen. En nog één ding, want wij kijken natuurlijk ook gewoon een beetje met een oranje bril. En dan zeggen we, ja, die Van den Broek had toch ook wel mogen winnen. Maar als we dat iets uitzoomen, Bardet in een gele trui, misschien straks Frankrijk in. Dat zou toch ook wel heel mooi zijn, hè? Ik weet nu de oranje strepen hebben in ieder geval vandaag met z'n tweeën. En dan zijn ze eerst over de streep gereden. En ik snap dat. Alleen het was echt in de koers. Was het totaal geen thema. Die twee jongens en de coach erachter. Ja, die moesten alle cellen bijzetten om uiteindelijk die 5 seconden over te houden. En daar is het gewoon, daar hadden we een plan. Daar wisten we, daar was het voor iedereen duidelijk wat er ging gebeuren. Dat was al de laatste dagen besproken en daar was het geen thema. En ja, natuurlijk snap ik dat mensen, dat de Fransman er net wat anders over denkt dan een Nederlander. Ja. Maar op dat moment kun je niet aan knoppen draaien. Dan is het gewoon vol gas geven. Morgen een nieuw masterplan of een verdedigend plan voor de gele trui? Nee, we gaan hier voor etappes. En we weten ook dat we de gele trui niet zullen blijven vasthouden heel lang. Dus natuurlijk zullen we hem eren. Natuurlijk zullen we de gele trui verdedigen. Maar we gaan daar waar de kansen liggen toch proberen voor etappes te blijven gaan. Zeer veel dank voor je uitleg. En veel succes uiteraard met de ploeg in de rest van de Tour. Ja, en jullie met de uitzending. Dank. Iwan Spekerbrink zei dat, dus de directeur van de zo succesvolle ploeg vandaag. En die Houtkamp, ik heb mijn paraplu niet bij me, maar wat gebeurt er allemaal daar in Dortmund? Dat zien we. Je weet, ik ben best wel een liefhebber van golf. En ik moet daaraan denken als ik de hagelstenen naar beneden zie komen in het stadion in Dortmund. Want het regent, het hagelt en het hagelt hard. En het regent heel, heel, heel hard. Onweer is wat minder, maar je kunt zo niet voetballen. Dat is duidelijk. En ik heb even op de buienradar gekeken. Dit duurt ongeveer tot 10:15. Dus ik weet niet of je overuren schrijft, maar die kans zit er wel dik in. Want het staat nog steeds stil, de wedstrijd. En de spelers zijn allemaal naar binnen gegaan. En de mensen die goedkope kaartjes... Nee, dat waren dure kaarten. Vlak bij het veld. Ja. Die zijn nu heel hard aan het ruilen met mensen die kaartjes voor een euro of 50 hadden gekocht, die wel droog zitten. Trommels en alles wordt allemaal in veiligheid gebracht, want het regent zo verschrikkelijk hard dat het echt een wonder is dat er mensen niet verdronken zijn. We hebben even geduld. Gestaakt dus Duitsland-Denemarken vanwege noodweer. Owner of the Lonely Heart. We zouden u verslag willen doen van de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken, waar het 0-0 staat. Maar die wedstrijd is gestaakt vanwege noodweer daar in Dortmund. En zodra die doorgaat, gaan wij daar natuurlijk mee verder. Geeft ons gelegenheid om wat meer aandacht te geven aan die gestarte Tour de France van vandaag. Een tourstart in Italië. Een départ dus in het land dat ook heel grote wielerhistorie ademt en grote helden heeft voortgebracht. Het is ook niet voor niets dat de Tour aftrapte in Florence, de stad van Gino Bartali. De Vrome, zoals hij heette, vergaarde zijn roem op de fiets, maar na zijn dood werd hij ook postuum geëerd voor zijn heldendaden tijdens de oorlog. Je hoort een bijdrage van Edwin Cornelissen. Hoe diep die liefde zit voor het wielrennen in Florence, dat is wel duidelijk. Als je om je heen kijkt bij het Grand Départ, al die Italiaanse mannetjes, sommigen echt op leeftijd met oude wielershirtjes aan. En deze meneer, zelf niet eens zo oud, maar wel met een hele oude fiets. 1984, race bike. Met van die ouderwetse versnellingen. Het materiaal nog niet van carbon. Ja, yeah, I think it's better visa. Italianen en de fiets, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals Florence onlosmakelijk verbonden is met de grote Gino Bartali. Met ruim een half uur voorsprong heeft de 34-jarige Bartali de Tour de France gewonnen. En daarmee voor de tweede maal in de geschiedenis van deze monsterrit zich de sterkste betoond. Een held was die, Bartali. De winnaar van de Tour de France zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. We are thinking about Bartali, our champion. In Florence. Een man met wie de mensen zich konden identificeren. Dat had te maken met zijn eenvoudige achtergrond. They worked very hard. In de tijd van Bartali ging het nog niet om het grote geld en om de commercie. Nee, toen was het wielrennen een manier om te overleven. In the past you had to eat with by the bike. No? Not now. Thomas Seidsma, wielerjournalist, is bekend met het leven en de carrière van Gino Bartali. Volgens mij is hij nog steeds degene die de langste periode heeft tussen zijn toeroverwinningen. 1938 de eerste en 1948 daarna. Dus die heeft een lange carrière. Ja, eigenlijk heeft een lange carrière gemist eigenlijk door de oorlogsjaren. En zowel daarvoor als daarna heel succesvol geweest. En dan hebben we het over de tijd van de eeuwige rivaliteit natuurlijk in Italië. Je was voor Bartali of je was voor Fausto Coppi. Bartali was een beetje, die was een stuk ouder. Een beetje de oude klassieke wielrennen, een beetje dat we kennen. Gewoon grote platen op, stampen, ouderwetse trainingsmethodes. Gewoon heel veel rij en kopje. Was de moderne naoorlogse man, een beetje de moderne rokkenjager ook. En Bartali was toch een hele vrome man die een eigen katholieke altaar in zijn huis had staan. Ook. Dus dat was niet alleen een botsing tussen twee wielrenners, maar ook tussen twee stijlen en twee werelden. De beroemde wegrenner Gino Bartali is de eerste die uit handen van de paus de orde van Sint Silvester ontvangt. Rijdend over het parcours vanuit Florence, Toscane in, word je continu geconfronteerd met Bartali. Zwart-wit foto's van de zegevierende Bartali, de bloemen in de hand. Maar ook een club mensen met witte t-shirts, daarop de tekst Bartali Youth in Movement. Dan zou je denken, die komen uit Italië. Maar nee, ze komen uit Israël. En dat heeft alles te maken met de heldendaden die Bartali verrichtte tijdens de Tweede Wereldoorlog. He helped to transport Jews during the Second World War. From Italy to safer places. Want, zo is het verhaal, tijdens de oorlog is Bartali opgekomen. Voor Joodse onderduikers heeft hij papieren in zijn fiets verstopt en weggesmokkeld. Fake documents that would help transport those Jews. Ja, hij heeft toen de bijnaam gekregen, de postbode van het verzet. En hij was inderdaad koerier en hij reed heen en weer. En dan werd hij soms wel aangehouden door de bezetter. En die zei, hey, wat ben je aan het doen? Want, en dan zei hij, je mag overal aankomen, maar niet aan mijn fiets, die is heilig. Dat maakt Bartali voor Joodse mensen dus ook een held en reden om de Bartali Youth in Movement organisatie op te richten. Die jongeren die het moeilijk hebben in Israël door middel van het fietsen een goede start wil geven. Not as a racing career, but just to build their confidence, to build their capabilities and to improve their position. Wat opmerkelijk blijft in het verhaal van Gino Bartali tijdens die oorlog is dat er eigenlijk niks bewaard is gebleven. Dat er geen getuigen van zijn, geen documenten. De reden voor Thomas Seidsma om zich erin te verdiepen in een podcast, Il Caso Bartali. Ja, het is een mysterie. Het is een mysterie. Hij heeft er nooit iets over gezegd. Dat is natuurlijk ook heel raar. Had hij maar gezegd wat hij gedaan heeft. Dus dat is heel lastig om dat te reconstrueren. En je wil natuurlijk ook niet zeggen dat het helemaal niet gebeurd is, omdat elk bewijs ontbreekt. Dus je moet wel alles proberen bij elkaar te leggen en dan... Ja, conclusies trekken zover mogelijk. Maar je moet altijd rekening mee houden dat het toch wel waar kan zijn. Ja, hoe denkt die organisatie uit Israël daar dan over? De Bartali Youth in Movement. The thing is that it happened very quietly. Hun lezing is dat het allemaal in stilte gebeurde, dat Bartali er ook de man niet naar was om zichzelf op de borst te kloppen en over zijn heldendaden te verhalen. Zijn familie zegt van dat Bartali altijd zei van medailles die draag je op je ziel en niet op je jas. Dus hij was van alles wat je goed doet, hoef je niet aan een grote klok te hangen. Waar of niet, voor al die mensen hier langs het parcours is Bartali nog altijd de held. En overheerst er de trots dat de Tour het land van de Giro aandoet. We are very proud for this. Very proud for this. Een reportage van onze verslaggever in de Tour, Edwin Cornelissen. We gaan weer eens even buurten bij Andy Houtkamp, die volgens mij veel bewegingen ziet, maar nog geen bewegende voetballers, Andy. Nee, ik zie heel veel mensen die stoeltjes aan het droogmaken zijn. En de Hongbalweek is binnenkort weer in Haarlem. En als het daar gebeurde, dan gingen de spelers net alsof ze gingen roeien op het veld. En dan kon het ook helemaal ondergelopen zijn om het publiek te vermaken. Maar het publiek moet zichzelf maken. Want de spelers zijn allemaal in de catacomben nog steeds. Ik kan op mijn schermpje, want ik zit ook gewoon in Hilversum, wel zien dat het een klein beetje openbreekt boven het stadion. Maar dat wilde niks zeggen. Ik zei het al, ik heb wel op de buienradar gekeken. En het is nu 9:55. Maar tot 9:45 zou het nog zeker regenen. Dus ik, een beetje regen is niet erg. En die onweer heb ik ook al niet meer gezien. En de hagel is ook weg, maar het komt nog echt met bakken uit de lucht, hoor. Ja, gaan we even praten met Gert-Jan van Beek in de studio. Ja, dit zijn altijd aparte situaties. Nou, onweer en bliksem, daar hoeven we helemaal niet over te praten. Dan moet je naar binnen. Maar als dat weggaat, en dat lijkt het nu, harde regen op zich is geen reden om niet te spelen, toch? Nee, of het veld moet onbespeelbaar zijn. Hè? De bal moet wel kunnen rollen, geloof ik. Hè? Die moet een omwenteling kunnen maken. Je hebt wel eens van die beelden gezien dat de scheidsrechter een bal vooruit rolt en dan blijft hij gelijk liggen. Ja, dat is een reden. Hè? De veiligheid van de spelers moet natuurlijk ook gewaarborgd kunnen worden. Maar ik zie nu dat ze aanstalten maken om weer naar het veld te gaan. Ja, en dan willen ze dan beide, of overleg je dat nog even weer een minuutje inspelen? Of wat voorziet het reglement volgens mij maar niet altijd. Het is ook een kwestie van even normaal met elkaar overleggen, toch? Ja, dus, overlegsituatie. Maar ik denk dat beide ploeg wel even heel kort even wat sprintjes willen trekken en wat dingen los willen gooien. En ze zullen ook niet helemaal stil hebben gezeten in de kleedkamer. Hè, dus ik denk dat je daar, hebben ze vaak ook fietsen staan en dergelijke, dat je toch wat in beweging blijft. Want het is wel heel vervelend, want je weet ook nooit hoe lang het gaat duren. Hè, maar op het moment dat je helemaal afkoelt, dan is het niet goed voor je gestel. Nou zullen beide coaches het moment hebben aangegrepen om slimmigheidjes te verzinnen. Hadden de Duitsers uiteindelijk meer te bespreken dan de Denen, denk je? Dat denk ik wel, ja. Want de Duitsers begonnen goed. En dat moeten ze weten vast te houden. Maar daarna kregen ze wel een probleem met de wijze waarop de Denen hun bestreden. Ik zei al, met name de linies kwamen ver uit elkaar te liggen. En Rüdiger en Slotterbeek werden elke keer gedwongen keuzes te maken om het middenveld te gaan, ja of nee. Want er lag heel veel ruimte. Ja, en dat deden ze niet goed. Dus die communicatie was niet goed doorgesproken. En ja, daar zal de trainer nu ongetwijfeld, ook met beelden, hè, want dat is tegenwoordig ook zo. Hè. Je hebt meteen beelden, dus je kunt meteen ook visueel laten zien aan de spelers. Ja, daar hebben ze gebruik van gemaakt, 100%. 100%. Andy, jij zit te kijken, jij ziet denk ik hetzelfde als wij zien, want het lijkt erop dat we toch redelijk in de buurt komen van, hè? Ja, een minuutje of 20 heeft het spel stilgelegen. De Duitsers gaan nu wat bewegingen maken om los te komen. De Zwitsers zijn er al ruim mee bezig. De Duitsers komen nu allemaal bij elkaar en gaan nu onder leiding van de trainer die daar speciaal voor is, warm lopen en zorgen dat ze geen blessures oplopen. Want dat is natuurlijk het grootste gevaar. Gert-Jan weet het als geen ander, dat spelers die dan even, al is het maar 15, 20 minuten, even niets hebben gedaan, die spieren worden wat stijver en het zou zomaar kunnen dat je dan een blessure oploopt. Het is wel mooi om te zien. De Denen doen het heel anders dan de Duitsers. De Denen doen het met bijna een training met de bal. Rustig naar elkaar overpassen, links, rechts. En zo proberen warm te worden. En de Duitsers hebben echt stretch-oefeningen, loopoefeningetjes. En doen dat om warm te blijven. Ook Peter Schmeichel, Kasper Schmeichel. Peter, zo oud ben ik al. Kasper Schmeichel

vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling met publiekslievelingen uit de 19e eeuw. Met topstukken van Maris, Israëls, Ronner Knip, Jonkind en vele anderen. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Uur van Langs de Lijn op deze zaterdagavond met die onderbroken achtste finale dus tussen Duitsland en Denemarken. Wegens het noodweer grote hagelstenen lagen er zelfs op het veld, maar de bal rolt dus weer, ging weer rollen. En die Houtkamp. Ja, een hele grote kans meteen voor de Duitsers. Een kopbal van Havertz. Redding. Nou ja, hij heeft het zelf amper in de gaten gehad, maar hij stond er. En dan gaat het om redding van de keeper Kasper Schmeichel. Daarna nog een klein kansje voor de Denen. Maar de bal rolt gelukkig weer. 38,5 minuut gespeeld. Duitsland-Denemarken 0-0. En wij volgen die wedstrijd. En Gert-Jan Verbeek volgt hem met ons hier in de studio. Tot 11 uur blijven we erbij. Ja, en die, want de Duitsers lijken een beetje uit de kleedkamer gekomen zijn, zoals ze in het eerste deel van de wedstrijd ook kwamen. Hè? Exact, zo zag ik het ook. Ja, goede kobbel hoor, van Havertz. Die kan wel aardig voetballen, maar ja, die speelt niet voor niets bij Arsenal. De bal ging over Rudiger heen, die in de aanval stond bij die voorzet. En nu levert het een aanval of twee daarna een hoekschop op met Kroos vanaf de rechterkant. Kroos speelt de bal voor het doel, maar die gaat over alles en iedereen heen. En dan wordt er nog wel hard gelopen door Nico Schlotterbeck om die bal binnen te halen. En die geeft even een goede schouderduw aan zijn tegenstander Delaney. En dan gaat de bal over de zijlijn. En Delaney heeft de bal het laatst geraakt. En dus, oh nee, hij krijgt zelfs een vrije trap. Duitsland. Delaney zou een overtreding hebben gemaakt. Maar het zal. Ja. Ja, ik zie het niet. Maar terecht vraagt ook, ik kijk eventjes naar de aanvoerder van de Denen, en dat is natuurlijk Christian Eriksen, die vraagt wat is er aan de hand. Nou ja, vrije trap voor de Duitsers. Vanaf de linkerkant, 2 meter van de zijlijn. Kroos, bal richting tweede paal, wordt half gekopt en blijft in de lucht. En dan Havertz, kan die wat doen? Nee. En dan is de bal weggewerkt uit de verdediging van de Denen, gaat de bal over de zijlijn. En is dat gevaar weer geweken voor de Denen. Maar de Duitsers willen dus. En nu wordt er eventjes een gele kaart gegeven. Aan wie wordt die gegeven? Ik denk aan Nagelsmann. In ieder geval zegt de scheidsrechter, je moet je mond houden. Ik denk dat dat richting de trainer is. Ja, inderdaad. Julian Nagelsmann, 33 jaar jong, mag... Oh nee, het is de andere kant. De trainer van de Denen die een gele kaart krijgt. Juhlmand, die is 52 jaar jong. En hij heeft ook in de picture gestaan bij Ajax ooit. Ongeveer een jaar geleden is het niet geworden. En nu krijgt hij een gele kaart vanwege het fluiten van die scheidsrechter Oliver bij die vrije trap aan de linkerkant. En daar kan ik me wat bij voorstellen. Dan moet je wat... Ja, het is een rustige man, die Juhlmand. Dan moet je je eigenlijk niet al te veel dan van aantrekken, want dat moet je kunnen voorstellen. Goed, scheidsrechter Oliver kan dat niet. Kan het wel in de Engelse competitie, maar niet op een EK. En als je het niet goed doet, dan ga je naar huis. Daar weet Danny Makkely alles van. Balbezit voor de Denen. Aanval voor de Denen. Goeie aanval. Bal voor het doel. Nee. Ai, ai, ai. Dat is jammer zeg. Want dit was... Oh, en de fout van de Duitsers. En dan bal in zijnet van Rasmus Højlund. Die de bal zomaar voor zijn rechter krijgt. Hele rare aanval. Bal aan de rechterkant. Lijkt heel gevaarlijk te worden. Is het ook. En dan kan Duitsland onderscheppen. En Schlotterbeck raakt de bal dan kwijt. En Højlund. Ja, die bal moet echt metertje of twee naar links. Of een goede voorzet of tussen de palen. Maar hij schiet er wel heel erg in het zijnet, Højlund. En dat is het probleem wat hij ook had bij Manchester United. En dus is er geen gevaar meer voor de Duitsers. Maar ze zijn slordig bij tijd en wijde. En met name achterin is dat toch een probleem. Nu heeft Rudiger de bal. Rudiger speelt de bal naar voren. Komt hij terecht voor de Duitsers. bij Sané. Nog niets van gezien. Leroy Sané. Nu geeft hij wel een goede paas. Dan gaat het naar de linkerkant, naar Raum. Raum naar voren. Maar daar wordt Jamal Musiala goed van de bal afgelopen door Ba. En is het slechts een inworp voor de Duitsers. Snel genomen. Toni Kroos kijkt. Wie loopt er vrij? Nou, even naar de zijkant, naar Andrich. Andrich helemaal naar links. Naar David Raum. Raum, bal binnendoor. Dan moet hij snel door Slotterbeek naar voren worden gespeeld richting Havertz. Maar die krijgt hem niet onder controle. En kan dan gecounterd worden? Nee, want Christian Eriksen wordt opgevangen door Rudiger. Rudiger speelt de bal terug naar Neuer. Manuel Neuer van FC Bayern brengt het aanval weer in gang. We hebben gespeeld 42,5 minuut. Duitsland-Denemarken 0-0. Jan van Beek, ja, dit is dan een beetje een rare fase natuurlijk. Relatief zo'n kwartiertje weer van buiten naar binnen. Duitsers zijn er. Wat doen ze weer beter dan zeg maar in die periode dat ze wegzakten? Nou, wat ze beter doen is dat ze in ieder geval afspraken hebben gemaakt over het verdedigende spel. Ja, en het ritme bij de Denen lijkt ook wat verstoord. Dus de pauze die er gekomen is, was gunstiger voor de Duitsers dan voor de Denen. En ja, die hebben toch even weer moeite om in dat hogere tempo van de Duitsers om daarin mee te gaan en daaronder onderuit te voetballen. Zo meteen is de weer een pauze. Ik ben benieuwd of ze weer 15 minuten of dat die korter is. Dat weet ik eigenlijk niet. Nog even over de Duitsers, want dat viel je ook op. Daar hadden we het al in de eerste helft ook een keer over. Dat een van die twee centrumverdedigers, Rüdiger, die wordt vaak weggetrokken als het ware het middenveld in. Hè? Ja, die moet achter een van die beide spitsen aan. Ja, en dan, want hij kan hem niet inleveren bij een middenvelder. Want die zijn naar voren gericht, want Duitsland wil eigenlijk voet druk zetten. Ja, en dan als dat gat te groot is, dan komt hij te ver bij zijn verdedigingslinie vandaan. En dan heb je eigenlijk een verdedigingslinie die eigenlijk nog maar uit 3 man bestaat. Maar dat is dus altijd de keus waarover gediscussieerd wordt. Want als je niet doorstapt, heb je een mannetje daar tekort. En als je wel doorstapt, dan wordt de ruimte achter je te groot. Ja, dan moet je met een mannetje minder voor in druk zetten. Dat is natuurlijk ook lastig. Hè? Dus dan met 3 spitsen is dat vervelend. Hè? Dus je hebt vaak een aanvallende middenvelder die dan wat doorschiet. Dus in dit kan Gundogan. Maar ja, dan moeten Kroos en Andrić moeten ook door. Ja, en dan heb je geen kans, geen keus. Dan moet je als verdediging moet je ook mee middenveld in. Maar als je compacter speelt, hè, want soms is de afstand tussen de spits, Havertz en Rüdiger, die is gewoon te groot. We gaan weer even naar Andy Houtkamp, want voor je het weet is het rust, Andy. Ja, want we zitten in de laatste minuut, maar hier komt de kans voor Denemarken. Bal gaat naar links, naar Heuland. Heuland kan hem niet langs keeper Neuer krijgen. Was het ook buitenspel? Zou zomaar kunnen. Er wordt wel geappelleerd. Maar even kijken, Rüdiger geblesseerd in ieder geval. Die heeft heel veel pijn. Was al niet oksel fris en ligt nu op de grond. En de scheidsrechter, dat is Oliver, die gaat even praten met de VAR. En de VAR is Stuart Bird, ook uit Engeland. Dit is geen buitenspel, want ik zie nu de herhaling. En Rüdiger maakt een overtreding. En dan wordt er gekeken of het een overtreding is van Neuer op de spits van de Denen. Rüdiger heeft pijn. Dan gaat die spits alleen richting de keeper. Tikt hem er langs, zo lijkt het. Nee, ik denk dat er niks aan de hand is. Nee, is ook niets gegeven. De aanval gaat weer verder met Denemarken, die wel heel dicht bij een goal waren. En dat is het gevaar voor de Duitsers. Dat ze op deze manier toch tegen een zeepert aan zouden kunnen lopen. Is nog niet het geval, want het staat 0-0. We zitten in de extra tijd die 1 minuut bedraagt. En de laatste aanval van de eerste helft is weer voor de Denen. Via de rechterkant kan de bal teruggespeeld worden. Moet er een voorzet komen van Andersen. Andersen voor het doel. De bal wordt gekopt met moeite. Neuer omhoog. En dan springt een Deen tegen Neuer op. Levert een vrije trap op. En even kijken wat er precies gebeurt. Ah, het is die Thomas Delaney die tegen Neuer aanspringt. En dan Rüdiger kan zich altijd zo heerlijk boos maken. Nou, dat hoeft niet meer, want we gaan rusten. Hoe lang? Geen idee. Ik denk gewoon een kwartiertje koffie en thee en limonade. Denemarken tegen Duitsland 0-0. Ja, we gaan hoeven geen kwartier vol te praten, Gert-Jan van Beek. Maar toch nog even, want het is eigenlijk wel een hele 0-0. Misschien zullen mensen denken, een auto nou en dan. Maar het is eigenlijk wel een hele leuke wedstrijd waar we naar zitten te kijken. Ja, het gaat op en neer. Het zijn twee tot nu toe gelijkwaardige teams. Waarbij de ene moment Duitsland wat de overhand heeft. Maar Denemarken doet niet onder. En ze waren net ook weer gevaarlijk voor de Duitse goal. En het wordt wel een interessante tweede helft, denk ik. Je ziet nog wel eens in zo'n wedstrijd dat zeg maar de handelingssnelheid bij partij A toch duidelijk hoger is dan bij B. Maar die Denen, die hebben ook een hoge handelingssnelheid. Ja, ze spelen wel wat meer vanuit de omschakeling. En dan komen ze met heel veel mensen komen ze eruit. Ja, en dat is eigenlijk reactief voetbal. Dat is eigenlijk wat makkelijker als dat je het spel moet maken. En daarin is Duitsland net even wat dominanter dan de Denen. En het wordt zo opgerongen door de Denen. En ja, je ziet toch dat ze bij momenten hangen en wurgen een doelpunt weten te voorkomen. Hè? Want dat was een grote kans die de Denen hadden vlak voor tijd. 0-0 is het. En het is nu dus rust vanwege dat noodweer. Heeft de wedstrijd een minuut of 20 stilgelegen. Sterft langzaam weg, Speed of Sound van Coldplay. Prachtige dag voor dat team, DSM, Firmenich, PostNL. Vandaag dus in de Tour, ritzegen, gele trui, groene trui, witte trui. Het kon allemaal niet op, maar voor sprinter Fabio Jacobs, ook van die ploeg, verliep de eerste etappe wat minder soepel. Want hij kwam op bijna 40 minuten van zijn eigen ploeggenoten, dus Romain Bardet en Frank van den Broek, over de finish in Rimini. Maar dan kon hij niet meer zitten. Nee, we hebben gewonnen, dus dan mag je blij zijn. Maar ja, ik heb wel afgezien. Ja, daar doelde ik in eerste instantie op. Maar je hebt gelijk natuurlijk. Jullie, dat kreeg je onderweg ook nog mee, die overwinning. Nou ja, daar mag ik best blij mee zijn, toch? En ik gun het erom, hè. Ik hoorde dat Frank ook goed bezig was. Dus ja, zo wil je beginnen als ploeg. Ja, die heeft een heel belangrijke rol gespeeld. Die zat in de aanval en die hielp Bardet uiteindelijk naar die overwinning toe. Ja, ik zag Frank bij de start en ik zeg nog tegen hem, spring maar een keer mee, joh. Het is gewoon een koers. En hij springt mee en hij zit in de kopgroep. Dus ja, super gedaan. En we weten dat hij sterk is. Groot talent. En het is niet het laatste wat we van hem gezien hebben. En wat is jouw conclusie over jezelf na vandaag? Ja, dat ik er nog ben en dag voor dag. Is er, je stond met bravoure aan de start en dat is ook terecht volgens mij. Maar is daar nu na afloop, hoeveel is daar nog van over? Nou ja, iedereen weet dat ik relatief... of eigenlijk niet, ik ben de slechtste klimmer hier denk ik, samen met Mark. Maar ja, peloton is gewoon van hoog niveau, dus dan ben je relatief slecht. En de Tour is er nog steeds van dag tot dag. En we hebben de ogen gericht op maandag, dus we weten dat dit erbij hoort. Zei Fabio Jacobsen tegen verslaggever Steven Dalebout. Morgen moet hij overigens ook nog overleven. Maar maandag lijkt het erop dat het wel eens een sprintetappe zou kunnen worden. En voor de winnaar van vorig jaar, Jonas Vingegaard, was het lang onzeker of hij überhaupt zou starten deze Tour. De Frans, de kopman van Visma Leasebike, kwam in april in de ronde van Baskeland hard ten val. En zijn herstel duurde natuurlijk wel eventjes. Pas kort geleden kwam het groene licht voor de Deen. En na de zware etappe van vandaag kwam hij opgewekt over de finish. For me personally, I'm really happy with how it went. I think, of course, we are a bit disappointed, obviously, that we couldn't catch the two guys back, because Wout was also very strong and he won the bunch sprint. So in that fact, it's a bit unlucky for us, but I think both me and Wout felt good today, so we can be happy with our performance. Ja, hij zegt, ik ben natuurlijk blij mee. Zelfs nog een klein beetje teleurgesteld dat ze met Wout van Aert niet voor de etappe zeker konden sprinten. De Belg die ook hard viel in het voorjaar won dus wel de sprint van het peloton, werd derde. Maar het goede gevoel bij zowel hem als van Aert overheerst natuurlijk bij Vingegaard. De benen zijn goed. Is het ook goed genoeg om mee te doen voor de derde eindzege? Yeah, for sure I have legs to compete for GC, but competing for victory is something else. This I don't know yet. Ja, hij zegt, mijn benen zijn in ieder geval goed genoeg voor het klassement. Maar ja, voor het geel in Nice, dat is een ander verhaal. Daar hou ik de kaarten nog even tegen de borst. Simply Red met Stars. Gert-Jan van Beek kijkt mee in de studio. We wilden even gaan praten over het Italiaans voetbal met iemand die proberen we nu te pakken te krijgen. Is die coach, die Spalletti, want Italië is ook zo'n land waar nu al de krantenkoppen kun je zelf ongeveer al bedenken. Treft die man wel blaam, denk je? Of zit het Italiaans voetbal ook gewoon in een hele moeilijke situatie op dit moment? Ik denk dat het beide is. De coach heeft absoluut invloed. Daar is natuurlijk vrij in de keuze die hij maakt. Ik denk wel dat ze op dit moment een lichting hebben die wat minder op dit moment de ervaring heeft om in een groot toernooi kans verslagen te hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat Italië gewend is aan succes. En Spalletti is een ervaren coach. Maar het was niet helemaal duidelijk wat nou zijn plan was. Hoe wil je Italië laten voetballen? Hij is behoorlijk veel gewisseld. Ook nu weer waren er 5 jongens die de vorige wedstrijd al mee hadden gedaan. Die zaten op de bank. Dus hij wist er ook niet helemaal uit wat nou de beste elf was. We gaan ook dat vragen aan Wesley Mack, maker van de podcast over het Italiaanse voetbal Lo Stadio. Goedenavond, Wesley. Goedenavond. Want ik zag ergens een tweetje van jou dat je er geloof ik al uit bent. Hè? Moet eruit, toch? Of niet? Het is misschien iets opportunistisch, maar het is wel vrij duidelijk dat er eigenlijk de laatste jaren, dat het de manier waarop het is gegaan binnen het Italiaanse voetbal in het algemeen en binnen de bond, dat dat niet optimaal was. En na het afgelopen EK, dat natuurlijk wel door Italië werd gewonnen, heeft Mancini afscheid genomen. En de bedoeling was dat onder Spalletti, dat hij toch dat Napoli-voetbal, wat heel aantrekkelijk was, maar ook heel succesvol, dat hij dat naar die nationale ploeg zou brengen. En eigenlijk hebben we tot nu toe daar heel weinig van teruggezien. Want je zei het al, de Italianen zijn natuurlijk de verdedigende Europese kampioen en zo, maar die periode daarna is eigenlijk al een hele, hele moeizame geworden. Ja, absoluut. Nee, het is onder andere de EK-kwalificatie ging al heel lastig. Eigenlijk het voetbal wat ik inderdaad zeg met Spalletti gepoogd werd te brengen. Dus inderdaad de goede snelle combinaties, lopende spelers, attractief voetbal. Dat hebben we eigenlijk bijna geen moment gezien. En als we ook kijken naar dit EK, ik denk dat ze 10 minuten goed voetbal hebben gespeeld. En dat was op het moment dat ze in die eerste wedstrijd natuurlijk al na 23 seconden op achterstand kwamen. Toen hebben ze heel eventjes aangezet toen ze op 1-1 en 2-1 kwamen. En eigenlijk dat was het, dit hele EK. En is in Italië zelf ook het idee dat die Spalletti het niet goed gedaan heeft? Of zoals Gert-Jan van Beek net ook zegt, de lichting. Ja, je hebt ook niet al te veel Italiaanse posters boven je bed hangen, toch, op dit moment? Ja, het is inderdaad wel een combinatie van factoren, denk ik. Ik denk aan de ene kant, wat Gert-Jan Verbeek inderdaad net ook zegt, er zijn heel veel wisselingen geweest en ook niet heel erg een duidelijk plan. We hebben natuurlijk tussen de tweede en de derde wedstrijd veel nieuwe basisspelers gezien. Vandaag waren er weer inderdaad 6 nieuwe. Maar eigenlijk de manier van voetballen is niet echt duidelijk geworden. De manier zoals hij bij Napoli speelde is niet te zien geweest in de nationale ploeg. En goed, heeft dat dan inderdaad met de trainer en zijn keuzes te maken? Heeft het te maken met de spelers? Er is bijvoorbeeld best wel wat twijfel, of tenminste wat discussie geweest over het feit dat bijvoorbeeld bij Juventus Locatelli, die het hele seizoen heeft gespeeld, daar op het middenveld niet is opgeroepen. Maar Fagioli, die met de gokschorsing, met dat schandaaltje wat daar speelde, dat hij er nu wel bij zat en nu vanavond ook opeens speelde. Dat zijn wel discussiepunten waarvan wordt gezegd van hoe kun je dat nu als bondscoach doen, dat je een jongen die dit hele seizoen misschien, 400 minuten heeft gespeeld, verkiest boven iemand die gewoon 40 wedstrijden heeft gemaakt. En dat zijn allemaal van die verschillende facetten die nu ook in de Italiaanse media worden aangehaald. Ja, want even die Italiaanse media, we weten hoe de Engelse media zullen reageren. We weten eigenlijk geen boelanders. Gaat het in Italië ook van dikhout zagen met planken nu? Nou, het is wel vrij hard. Er zijn een paar ook wat meer satiristische media geweest die al met flinke termen hebben gestrooid. Ik heb net wel de post-match interview gezien van Luciano Spalletti, waarin hij zei van ik ga in ieder geval geen ontslag nemen. Dus hij heeft inderdaad wel zelf al aangegeven te willen blijven. Maar goed, de vraag is natuurlijk wel een beetje van in hoeverre is dat echt haalbaar. Maar goed, ik neem aan dat morgen vooral op de voorpagina's van de kranten de kritiek ook niet al te mal zal zijn. En hoe gaat het met de podcast? Blijft die bestaan of heffen we het hele Italiaanse voetbal op nu? Ik hoop dat we nog eventjes doorgaan. Ja, over het algemeen, onze podcast gaat gelukkig over de competitie. Die wordt op 4 juli wordt het competitieschema voor de Serie A weer bekendgemaakt. Dus dan gaat dat weer helemaal los. Nou, dank dat je ons even te woord wilde staan met wat extra uitleg over het échec van de Italianen. Dus die eerder deze avond verloren met 2-0 van Zwitserland. Dan gaan we weer eens even kijken bij Andy Houtkamp. Want we staan op het punt van begin of houden we er weer meteen mee op? Ja, toch, jongens toch. De scheidsrechter Oliver, Die staat op het punt om het beginsignaal te geven. En die haalt de aanvoerders even bij zich. Aan de ene kant is dat Peter Schmeichel. Of Peter Schmeichel, hou toch eens op, man. Kasper Schmeichel. Ik zou hem gewoon Schmeichel noemen, Andy. Ja, dat zit zo in je. Ja. Ik heb die man zo vaak zien keepen bij Manchester United. Maar deze is ook al 37, ja, hoor. Ja, precies. En dus Kasper Schmeichel is bij de scheidsrechter gekomen. Ook Ilkay Gundogan. En waar gaat het om? Er waren weer wat lichtflitsen te zien. Maar of dat echt... Ja, hij wijst naar boven. En ik denk dat er... Ik hoop niet dat er, zoals bij Spanje, spelers onder de 16 bij zijn. Want dan hebben ze een probleem. Nou, de wedstrijd lijkt weer even stil te worden gezet. Scheidsrechter kijkt omhoog. Ik zie wel lachende gezichten bij Musiala. Ja, ik zou er, ja, hij zegt, weet je wat, we zien wel wat er gebeurt, zegt die Michael Oliver. En dus gaat Kasper Schmeichel terug naar zijn doel. En Ilkay Gundogan gaat ook op zijn plek staan op het middenveld. En dan gaan we beginnen aan de tweede helft. Ja, die zal toch ook gewoon 45 minuten gaan duren. Toni Kroos keek in het gezicht. En daar is het beginsignaal. Moet je wel een bal meenemen. Was eventjes een misverstandje bij de aftrap. Maar gelukkig, de Denen hebben nog steeds balbezit. Heel benieuwd hoe die tweede helft gaat lopen. Of Duitsland meteen weer van Akit gaat om keihard richting een doelpunt te gaan. Of dat de Denen nu weten dat de Duitsers dat gaan doen. En misschien iets leuks kunnen doen. Rudiger is opgeknapt na zijn valpartij aan het eind van de eerste helft. En kan dus verder spelen. Nu is het wel uitkijken geblazen voor de Denen, maar dat wordt goed opgelost door Andreas Christensen, de man van Barcelona. En dan kan Denemarken weer in de aanval gaan. Via de linkerkant gaat de bal niet echt lekker naar, het was volgens mij Delaney die de bal over de zijlijn speelt en mag er gegooid gaan worden door de Duitsers. Rudiger heeft de bal gepaast en dan gaat het helemaal terug naar Robert Andrich. Andrich kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Hij loopt zelf een beetje weer naar voren. Speelt hem dan breed naar Rudiger. Terug naar Andrich. Het tempo van de eerste helft en het begin na de onderbreking van de Duitsers is nu nog niet te zien. Want Rudiger heeft de bal en speelt hem dan weer opzij naar Andrich. En Andrich kijkt of er iemand vrij staat. Als ik het goed zie, hebben ze toch wel wat meer een mannetje in de buurt van Toni Kroos gezet, de Denen. Om daar dat gevaar in ieder geval te neutraliseren. De bal wordt wel naar voren gespeeld door Duitsland, maar levert niets op. En dan is het balbezit voor Heulund. Naar Christian Eriksen, die de bal probeerde terug te spelen naar zijn spits. Maar dat lukte net niet. En dan is het buitenspel aan de rechterkant voor Kai Havertz. Die wordt teruggevlacht. En dus mag er een vrije trap worden genomen door de Denen. Het was jammer dat het paasje niet lukte voor de Denen. Het is geen vrije trap, het is een inworp voor de Denen aan de linkerkant van het veld. Omdat de bal van Rudiger over de zijlijn was gegaan. Ik kijk naar Nagelsmann, de trainer. Die even aan het overleggen is met zijn assistent. En dan zal hij gaan nadenken. Wat moet ik doen? Wanneer ga ik hem brengen? Het verhaal. Niklas Füllkrug, de spits die altijd goed is als hij invalt. Heel veel doelpunten al heeft gemaakt. In die korte tijd dat hij bij het nationale team is. Dit is een overtreding. Gezien door de scheidsrechter. Füllkrug zal vast gaan komen. Maar wanneer? Want Havertz speelt helemaal niet zo slecht. Had wel een uitgelezen kans om 1-0 te maken voor de Duitsers. Deed dat niet. Nu staat Christian Eriksen achter de bal. Hij mag een vrije trap gaan nemen. De bal ligt aan de linkerkant van het veld. En daar komt die bal richting tweede paal. Goeie, strakke bal. Wordt teruggekopt. En kan er iets mee gedaan worden? Ja, nog verder terug. En dan voor het doel. En wordt het gevaarlijk? Ja, hey. Is dat vast? Oh, doelpunt. Doelpunt voor de Denen. En het is, eigenlijk wilde ik zeggen een penalty. Maar het is Joachim Andersen. De man die ooit bij Twente speelde. Die de bal uiteindelijk een beslissende zetje geeft. Ik denk dat als die goal die was gescoord, was het een penalty geweest. Maar het maakt nu helemaal niet meer uit voor de Denen. Want zij staan voor met 1-0. Er wordt natuurlijk nog even door de VAR gekeken wat er aan de hand. Ja, het zou buitenspel kunnen zijn. Ik denk buitenspel. Ik vrees buitenspel, want het is wel leuk voor de wedstrijd als de Denen zouden scoren. Twee keer buitenspel. Ik denk dat die goal sowieso niet doorgaat. Want diezelfde Christensen, Andersen, die scoort. Die staat in tweede instantie ook buitenspel als de bal naar voren wordt gespeeld. Dus ik vrees voor de Denen dat die goal niet doorgaat. En dan hebben we een afgekeurd doelpunt. Zowel voor de Denen als voor de Duitsers. Maar dus nog even afwachten. De scheidsrechter heeft nog overleg. zegt tegen de andere spelers, jongens, wacht even, want je hoort het nog wel. Nou, de Kasper Hjulmund is heel erg benieuwd, maar ik denk dat hij al op de beelden heeft gezien dat de goalcheck zal uitwijzen dat het een buitenspelgevalletje was en dat het dus geen doelpunt is voor de Denen. Het duurt wel heel erg lang. Ja. Zou ik het dan zo verkeerd hebben gezien? Want ik denk dat het twee keer buitenspel was. Eerst bij die vrije trap en dan daarna bij die Andersen, Joachim Andersen zelf, die nu dus bij Crystal Palace speelt in Engeland. En daarvoor onder andere bij FC Twente heeft gespeeld. Er wordt gekeken naar de schermen. Ook Hjulmund kijkt ernaar. Goalcheck nog altijd. En dan zegt de scheidsrechter, de VAR heeft gezien dat hetgene wat Andy zag goed was. Want het is offside. No goal. Geen doelpunt voor de Denen. En dus gaat het verder met 0-0 na 50 minuten spelen. Het geeft wel toch ook het schrikmoment en de kwetsbaarheid aan. Want natuurlijk, het is buitenspel. Maar het geeft wel aan dat Duitsland ook niet zo zeker is. Hè? Nee, en je ziet ook elke keer dat Andrić zit ook heel vaak in de laatste lijn. En dan staat Rüdiger weer in het middenveld. Ze hebben niet echt de oplossing kunnen vinden om die drie spelers voorin, Eriksen met die twee spitsen, om die te bespelen. En daar ontstaan toch weer steeds onzekerheden en twijfels bij Duitsland. En ja, daar maken de Denen toch goed gebruik van. Hebben ze goed over nagedacht? Nou, krijgen we straks even nog los wie dat technisch allemaal worden. Maar we zien eigenlijk altijd een hoop wissels tegenwoordig. Hè? Dat is een belangrijk moment zo. Dat gaat straks aanstaande zijn. Is zo'n Duitse selectie dan, doordat hij gewoon toch wat breder is gevoelsmatig, in het voordeel? Heeft Duitsland meer mogelijkheden om dingen te doen dan dat Deense elftal? Of weten we er gewoon, omdat we de Denen iets minder goed kennen, dat we dat ook denken? Nou, het is wel zo dat de namen op de bank bij Duitsland bij ons wat bekender zijn. Ook wat aansprekender als je kijkt waar ze vandaan komen. Hè. Als jij Füllkrug nou achter de hand hebt. Ja, en dan is de vraag of dat nodig is, Andy. Want wat gebeurt er nu weer? We gaan van check naar check. Er zou een hensbal zijn gemaakt door Andersen, die man die net scoorde, in het eigen strafschopgebied. En dat wordt nu gecheckt. De VAR heeft gezegd, kom maar kijken, want het is hens. En daar kwam hij wel heel snel mee. En ik ben benieuwd of het ook zo is. Potential penalty review. En dat nu wordt alles, het is geen gezicht, nu wordt alles teruggedraaid. Ja, ik vrees het dat het hens is bij de voorzet vanaf de linkerkant van Duitsland. En dan is het die Joachim Andersen. Raakt hij de hand? Ja, hij raakt hem net, want dat is het seintje. Er zit zo'n chip in de bal. En die chip heeft aangegeven dat de bal de hand heeft geraakt. En ja, penalty voor Duitsland. Ongelooflijk. Van held naar nobody. Wat heet nobody? Joachim Andersen. De man die leek in de hemel te zitten, komt in de hel terecht. Want hij maakt hands, waardoor, en ja, die hand is inderdaad te ver van het lichaam vandaan. Ik zie een grimlachje bij de man van Crystal Palace. Zo van, ach, overkom mij dat. Nou, ja, het overkomt jou. En dan gaan we dus een penalty krijgen voor de Duitsers. En ja, hij wordt een beetje getroost door de Duitsers, die Andersen. En het is ook zielig, maar we hebben nog geen doelpunt, hè. Want Kasper Schmeichel staat in het doel. En die kan er wat van. Die is bezig aan zijn 102e interland. Krijgt nog eventjes wat te horen. Ik denk dat hij wel weet wat hij moet doen. Hij gaat heel langzaam terug naar zijn doellijn. Geboren 5 november 1986. Speler bij Anderlecht. Kasper Schmeichel. En Kai Havertz is de man die de penalty gaat nemen met links. Heeft het al eerder gedaan en deed dat goed. Komt de aanloop. Schmeichel op de lijn. Havertz, daar komt zijn aanloop. Even wachten. En schiet hem erin. Oeh, hij is er dichtbij hoor, Schmeichel. Maar ik vind dit zo'n vreemde actie weer. Havertz, die neemt dan een aanloop. Die stopt even. En gaat dan verder en schiet hem dan binnen. Dat stoppen, daar heb ik moeite mee. Want dat mag eigenlijk niet. Maar het is waarschijnlijk net aan in een vloeiende beweging. En dus telt de treffer van Kai Havertz. En in plaats van 0-1 bij Duitsland-Denemarken staat het 1-0. 1-0 voor Duitsland. Ja, ik vind dat hij stopt hoor. Ik weet niet hoe Gert-Jan erover denkt. Hier stopt hij, maakt zelfs nog een heel klein stapje achteruit en schiet dan. Daarmee de keeper op het verkeerde been proberen te zetten. Lukte niet, maar hij schiet hem hard genoeg in de hoek. Het is geen perfecte penalty, maar hij zit wel. Duitsland leidt met 1-0. Voetbal is soms ook wel vreed, hè? Gert-Jan, als je nu zo zit te kijken. Gewoon gevoelsmatig even. Het is allemaal netjes, het gaat via de VAR, maar het is wel vreed, hè? Ja, maar je krijgt wel heel andere wedstrijden nu met die VAR, hè? Ja. En je krijgt ook uitgestelde juichmomenten. Ja, en we zijn er nu zo langzamerhand al wel aan gewend. Ze zeggen dat het eerlijker en objectiever is. Maar het is natuurlijk wel, inderdaad, voor Anderson is het wel hartstikke vreed, hè? Dat hij nipt buiten spel staat, afgefloten wordt. En nu krijgt hij lichte aanraking van de bal. De bal verandert niet eens van richting. Maar ja, er zit tegenwoordig nu een chip in de bal. Ja. Want anders was het waarschijnlijk niet eens zichtbaar geweest. Maar nu met die chip is het herkenbaar. Dus ja, de technologie neemt in de voetballerij een steeds belangrijkere plaats in. En je krijgt inderdaad in die zin wel objectieve beeldbaar of je hier nou een penalty voor moet geven. Ja, want dat is eigenlijk mijn vraag. Kijk, bij dat buitenspel is het buitengewoon zuur, al die millimeters. Maar goed, dat doen ze dan heel consequent aan beide kanten. Dus dan kun je nog zeggen, nou ja, goed, dat is zo leven. Maar dit soort ballen, daar zouden we jarenlang van zeggen, nou, we zien het wel, maar we veranderen niet van richting. Nu is het eigenlijk geen ontkomen meer aan, hè? Want als die VAR hem roept, dan weet je het eigenlijk al. Nee, ja, en die Anderson maakt verdedigen een hele natuurlijke beweging. Want je hebt je hand daar om in balans te blijven. Ze hebben nou eenmaal afgesproken, als je hand niet langs het lichaam is, dan is het hands. Ja, je moet ergens een afspraak maken. En ik moet zeggen dat ik laatst het betoog van Van Basten een heel prima betoog vond. Waardoor je het voetbal aantrekkelijker maakt. Waarin je meer goals gaat zien om de buitenspelregel aanvallend te maken. Hè. Dus zodra je niet helemaal buitenspel staat, is het geen buitenspel. Maar ik heb dat ook gezien. Is een interessante opmerking. Maar wat is helemaal? Want krijgen we daar dan niet een nieuwe discussie over wat helemaal is? Jawel, dan heb je weer die lijn. Maar dan is het in de aanvallers een voordeel. Dus wat je dan krijgt, dat je als verdediger niet zoveel risico meer kan nemen. Ja. Waarschijnlijk komen de linies dan ook verder uit elkaar. Waardoor je de middenvelders wat meer en makkelijker aan de bal krijgt. Waardoor er over het algemeen uitslagen gaan ontstaan. En makkelijker doelpunten en kansen worden gecreëerd. Dan gaan we even terug naar Andy Houtkamp. Want het voelt vreed aan, Andy. Maar goed, de Duitsers leiden. Ja, en gele kaart nu voor de Denen. Ik heb maar eens even gekeken. Ja, je hebt natuurlijk aan een aantal voetballers op de bank zitten bij de Denen. Die aardig kunnen voetballen. Eén heel groot talent was altijd Casper Dolberg. Ex-Ajax. Ging toen naar Frankrijk. Ja, nooit echt helemaal gemaakt. Een man met dat uitgestreken gezicht. Anderlecht speelt hij nu. Hij zit op de bank. Net als Jacob Broen Larsen. Is ook een aanvaller. Ja, die zit ook op de bank. Speler van Burnley. Heeft pas 6 interlands. Anders Dreyer, die kennen we nog omdat hij bij Heerenveen heeft gezeten. Is ook een aanvaller. Dus ja, je weet het niet. Het zou allemaal kunnen. Laten we maar even afwachten. Die trainer, die zit wel na te denken hoor. Die Kasper Jolmand. Nog altijd een blessure, omdat er een flinke overtreding was. En die was goed voor een gele kaart. En ik dacht dat de overtreding was op die man met het witte haar. Robert Andrich, die op de grond ligt. En even kijken wat er allemaal aan de hand is. Ja, we zien nog de herhaling. Ja, het was maar een teentje buitenspel, de goal van Denemarken. En daarna die zeer vervelende penalty die Denemarken tegenkreeg. 1-0, Duitsland leidt bij een blessurebehandeling. Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. Eens kijk hier, Gert-Jan van Beek kijkt mee in de studio. Het was een immense kans, Gert-Jan, net, hè? De Duitsers. Ja, en er liep ook een speler mee. Ik weet niet welke speler het was. En die werd net rondom de 16 meter gebied onderuit geschoffeld. Ik denk, nou, daar kan hij ook een... toen die bal naast ging. Jij dacht, hier komt een nieuwe potential penalty check aan. Maar dat wuift weg. Ja, dan werd hij gelijk weggewoven, waardoor het nog steeds 1-0 staat. En even over die scheidsrechter. Het is altijd niet goed om het over te hebben, maar we hebben het toch even, want we zijn neutraal. Hij heeft wel veel kaartjes nodig op momenten. Ja, het is ook een moeilijke wedstrijd voor me. Hè? Met de onderbreking, met het onweer en de hagel. Begin tweede helft wederom wat bliksemflitsen. En dan moet hij beslissingen nemen. En hij heeft natuurlijk overlegsituaties. Om je dan te blijven focussen op de wedstrijd is best lastig, denk ik. En het is even wat gribbiger aan het worden. En hij lost dat op met veelvuldig trekken van de gele kaart en overtredingen. Die de eerste helft eigenlijk weggevuifd werden. Daar wordt nu op voor gefloten. Waardoor het ook wat rommeliger wordt. En die Houtkamp, die kijkt naar die wedstrijd. Was even was een aardig kansje, Andy, hè, waar we het over hadden. Ja. Die beweging van Havertz was ook prachtig, hoor. Waarmee die twee mannen het bos instuurden, overigens over die scheidsrechter. Ik heb mijn hele leven al lang problemen met scheidsrechters gehad. Niet doen, Andy. Deze man is echt dramatisch slecht. Echt zo. En dat voor een Engelsman. Dan zou je toch verwachten. Hè, Danny Makkely moest naar huis. En dan deze koekenbakker die ook nog een gele kaart heeft gegeven aan Nagelsman. Hij heeft nu, heb ik in 35 jaar nog nooit meegemaakt, aan allebei de trainers een kaart gegeven. Nou, de Denen zijn weg aan de rechterkant. Oh, mooie beweging. Maar ook goed verdedigd, hoor. Door Slotterbeck. Het staat 1-0 voor de Duitsers. Die benutten de penalty. Het was een goede actie aan de rechterkant van Scott Olsen. Die dat uitstekend deed. Ja, de Denen moeten komen. Dat weten ze. We zitten pas in de 63ste minuut. Dus tijd zat. Nu een overtreding. Daar moet je wel voor fluiten. Wordt vastgehouden bij Eriksen door de Duitsers. Het is een thuissluiter. En daar heb ik zo'n hekel aan. Als iemand een thuissluiter is, joh, dan kan ik echt helemaal niet tegen. Het is goed gedaan door de Denen. Die hebben weer balbezit op het middenveld. Kijken of Delaney iets leuks mee kan voor de Denen. Als Joachim Andersen de bal heeft gekregen en de bal naar de rechterkant gaat. Goeie bewegingen. En kijken of er dan eindelijk een goede kans kan worden gecreëerd door de Denen. Want daar zijn ze wel toe. Nee, hele slechte paas naar de linkerkant. En die paas was van Heubjerg, de man van de Spurs. En nu is Duitsland weer weg. Met natuurlijk Havertz. Havertz houdt even in. Heeft hem nog altijd meegelopen. Doelpunt. Nee, hij gaat er niet in. Hij mist Leroy Sané. Had die bal toch wel binnen mogen schieten, hoor. Hij had hem binnen kunnen lopen. Maar hij doet het niet. Weer een goede actie. Ik denk dat het buitenspel is, trouwens. Maar dat terzijde. Havertz wel goede actie. Ah, daar komt hij. Volkroeg gaat komen. Eruit gaat Gundogan. En ook Can gaat komen, Emre Can. En dat zijn toch twee aardige voetballers. Ja, als je dat op de bank hebt zitten, is natuurlijk wel heel prettig, hoor. Die Volkroeg ook. De spits is ijzersterk. En eruit gaan Andrić en Gundogan. En dan moeten deze mannen het maar weer gaan doen. Volkroeg is levensgevaarlijk. Die scoort zo verschrikkelijk veel voor Duitsland als hij als invaller komt. Hij heeft 13 doelpunten in 19 wedstrijden gemaakt. Als, bijna allemaal als invaller. Dat wil ook wel wat zeggen. Uitstekende invaller, spits, pinchhitter voor de Duitsers. Maar het wordt weer wat lastiger voor die Duitsers als Denemarken de bal heeft aan de linkerkant. Denemarken wil, heeft nog niet gewisseld overigens. Wil natuurlijk heel snel richting die gelijke stand. Want anders dan ga je de bieterbrug op als er nog een tweede doelpunt komt. Schmeichel heeft de bal meegegeven aan zijn verdediger Westergaard. De man van Leicester City heeft hem naar voren gespeeld. Geen fijne bal is dat van Christian Eriksen. Ik denk dat Eriksen straks gewisseld gaat worden. Want zijn tijd zit erop dat hij speelt. Hij kan niet echt meer een hele wedstrijd goed functioneren. Dat is jammer. Maar hij is ook al in de 30. Dus kan gebeuren. Bal is bij Denemarken aan de voet bij Heubjerg. Die heeft hem meegegeven aan Delaney. Delaney kijkt om zich heen. Ja, daar loopt niemand vrij. En dus gaat het naar de rechterkant. Waar Andersen de bal heeft opgepikt. Helemaal weer naar de andere kant. Naar Maar Melen heeft een gele kaart achter zijn naam staan, Melen. Voor een overtreding die hij eigenlijk niet maakte. Maar de scheidsrechter zag het anders, zoals wel vaker. Dan gaan de Denen weer met Eriksen. Eriksen, bal binnendoor. Nu moet er wat gaan komen. Goeie bal. En daar is de kans. Op de keeper geschoten door Heulund. En dat is wel knap gedaan, hoor. Maar wat een kans. Die moet er echt in. Want hij schiet hem recht op de keeper af. Hij heeft hem voor zijn linker. Kan uithalen. En natuurlijk stopt Neuer die bal goed. Maar het is ook recht op Neuer afgeschoten. Als Neuer die bal niet had gehad, dan was het slecht geweest. Het is om gek van te worden voor Jilmand, de trainer van Denemarken. Want de Denen staan nog steeds achter met 1-0. Denen staan achter. Gert-Jan van Beek, wat viel jou op weer bij deze Deense kans? Ah ja, juist die spelen vanuit de mandekking. En dus niet vanuit de zonnedekking. Dus Rüdiger die moet weer mee het middenveld in. Ja, en dan staat daar een opening in de rechterkant van in dat blok van het verdedigingsblok van de Duitsers. En daar komt een Deen in gelopen. Ja, die staat helemaal vrij. En als Rüdiger gewoon daar blijft, komt hij ook niet vrij. Maar dan heb je het gevaar dat ze verder van de goal af wel wat makkelijker kunnen voetballen. Maar niet in die zones. Niet in die zones. Ja, je moet op dit moment moet je hot op de 16, moet je hier wat de boel dicht houden. Dus ja, ik zou hierin veel, voor mij is dat veel makkelijker, om vanuit de zone deze spitsen van Denemarken te bespelen als vanuit de mandekking. Maar die keus maken ze voorlopig niet. We kunnen die wedstrijd niet helemaal in langs de lijn afmaken. Dus we gaan hem straks met het oog op morgen afmaken. Want we hebben nog wel even. We zitten nog in halverwege zo'n beetje de tweede helft. Hè? Ja, we zitten precies na 67 minuten spelen. Met balbezit voor de Duitsers. Ja, inderdaad, straks de uitslag in met het oog op morgen, hoop ik. En dan balbezit nu weer voor de Duitsers. Misschien dat ze het gaan afmaken. Want die kans die had er echt in gemoeten. Die kans voor Rasmus Højlund. De speler van Manchester United. Zo'n kans als spits zijnde, die mag je eigenlijk niet missen. Als je zo vrij voor de keeper komt. En ook al was dat matig gespeeld achterin van bijvoorbeeld Rüdiger. Dan nog mag die bal er best wel in. Rüdiger die nu weer even onder druk wordt gezet. En de bal terugspeelt op zijn keeper. Neuer. Neuer bal breed. Neuer is natuurlijk nog niet verslagen. Goeie bal de diepte in. En waar blijft de keeper? Die komt niet. En dan is daar de kans op 2-0. En die gaat erin. Doelpunt Jamal Musiala. Waar bleef de keeper? Want die bal is heel lang onderweg. En ik denk Schmeichel, als hij uit zijn doel komt, dan kan hij hem onderscheppen. Maar wat een paas van achteruit. Schmeichel, ja, hij kijkt ook en je ziet hem denken. Misschien had ik hier meer moeten doen. Nu ben ik kansloos. Musiala scoort 2-0. En dan denk ik dat het verzet van de Denen wel gebroken is. Eerst bij die 1-0 de kans en de goal voor Denemarken die afgekeurd wordt. Dan bij 1-0 die enorme kans voor Heuland die er niet ingaat. En dan deze mogelijkheid. Ja, het is een twijfelgevalletje hoor voor Schmeichel. Moet je wel of niet komen. Het is wel een schitterende bal van achteruit. Ik denk dat hij was al zo ver uit zijn doel. Maar hij gaat terug zijn doel in. En dan maakt hij zijn doel wel wat kleiner. Maar dan heb je wel een topper. De speler van Bayern München, Jamal Musial. Hij scoort 2-0 voor Duitsland tegen Denemarken. Ja, kunnen wij zeggen, ook al kunnen we het niet afmaken, de wedstrijd is gespeeld? Ja. Ik moet ook zeggen dat de Denen wel nu in de tweede helft, ze worden moe. Ze een mindere indruk maken als de eerste helft. Dus ik vind inderdaad, ze worden steeds slordiger. Ze gaan nog steeds meer in wandeltempo voetballen. Dus ze weten het tempo niet meer omhoog te krijgen. Het druk zetten gaat niet meer zoals in de eerste helft. Dus ik denk inderdaad dat ze er niet zoveel geloof meer in hebben nu de Duitsers de 2-0 hebben gemaakt. En toch, het zat wel allemaal in die ene minuut, hè? Ja, Het is. En uiteindelijk zal iedereen denken, dat is een hele normale uitslag. Maar zo makkelijk gaat het toch ook niet voor Duitsland? Dit is voetbal, hè? Als die goal wel is en wel wordt goedgekeurd, dan moet Duitsland ruimte gaan weggeven. We kunnen de Denen gaan counteren, krijgen een totaal andere tweede helft. Maar dat is wat als. En ja, de VAR is er niet voor niks in het leven geroepen. En het was buitenspel. Het was me uit het spel. Want en de Duitsers, die tanken vertrouwen en die gaan het nu niet meer weggeven. Nee, ik denk het niet. Ik vergeet ook niet, ze hebben 30 keer tegen elkaar gespeeld. En dit is de 31ste keer en het wordt de 17e keer dat de Duitsers winnen. Ik vind het wel knap hoor, want ze hebben het goed gedaan. En een beetje mazzel ook wel gehad. Maar Duitsland is een niet te onderschatten ploeg. Dat blijkt wel. Völkroeg is dichtbij, maar nu komt Schmeichel wel goed uit zijn doel. Ja, die EK-finale van 92 is nu andersom. Toen was het 2-0 voor de Denen tegen de Duitsers. Nu is het 2-0 voor de Duitsers tegen de Denen. In het vorige toernooi werden de Duitsers door Engeland uitgeschakeld in de achtste finale. Nu gaan ze wel naar de kwartfinale. Overigens de fanzone. En dat is wel vervelend voor al die fans. Terwijl, mooi balletje. Oh, jammer hoor. Dat hij niet door kan lopen. Weer die spits die net iets te laat is, Heuland. De fanzones die zijn ontruimd bij dat onweer. Want iedereen werd naar huis gestuurd. Het werd te gevaarlijk. De Duitsers staan 2-0 voor. En ik denk dat ze daarmee best wel heel erg goed goede uitgangspositie hebben voor de volgende wedstrijd. En dat wordt een hele pittige hoor, mogelijk. Want het is of tegen Spanje of tegen Georgië op vrijdag 5 juli. En dat, iedereen gaat van Spanje uit. Dat is wel een van de grote favorieten. Maar Duitsland heeft nu ook laten zien dat ze nog steeds meedoen als favoriet. Na die magere jaren die ze hebben gehad, gaat het nu goed. Want ze gaan richting de kwartfinale, staan 2-0 voor tegen Denemarken. We zitten in de 72e minuut van de wedstrijd tussen Duitsland en Denemarken. 2-0, doelpunten van Havertz en Musiala. Gert-Jan van Beek, ja, we hebben nog maar 2,5, 3 minuten. En nogmaals, in het oog hoort u uiteraard het laatste deel van de wedstrijd, het verloop en de uitslag. Doen die Denen eigenlijk in de pool zichzelf al een beetje tekort, waardoor ze in deze fase al in deze wedstrijd komen? Want ze spelen, lijken veel frisser en beter. In die pool hebben ze toch wel heel matig gespeeld, hè? Ja, ik heb daar niet een antwoord op. Ze hebben inderdaad maar 2 goals gemaakt en 3 keer gelijk gespeeld. Waarbij ze eigenlijk van geluk mogen spelen dat ze door mogen. Hè? Want de Oekraïners liggen er met 4 punten uit. Dit is eigenlijk een tweede kans. Ja, en dan laten we zien dat ze toch wel over een heel aardige ploeg beschikken. Dus ze zijn te laat in het toernooi gegroeid. Want met een betere klassering in de pool hadden ze Duitsland ontweken. Ja, en dan kun je eigenlijk zeggen dat wij met die slechte klassering in de pool bijna nog beloond worden. Nou ja, dat moet wel blijken. Maar in ieder geval, ja, maar goed, niet de Duitsland en de Spanjers aan onze kant hebben. Waarvan je toch wel kunt zeggen dat die samen de grotere favorieten zijn dan de Zwitsers en de Oostenrijkers en et cetera. Ja, maar het is wel lastig in dit systeem, hè. Want kijk, als Duitsland nu wint en Spanje wint van Georgië, dan heb je eigenlijk al een voorspelde finale, Spanje-Duitsland. Wij gaan het zien. Het toernooi gaat rustig verder. Zwitserland plaatsen zich dus eerder. De Duitsers staan met 2-0 voor, met nog een kwartier te spelen. Gert-Jan, ik wil jou zeer danken voor al jouw commentaar en alle wetenswaardigheden deze avond. En je krijgt nog 15 seconden van mij. 2-0 nog? Nog steeds 2-0. En weet je wat het verschil was tussen tweede en derde worden in de pool? Een gele kaart voor een assistent van de coach. Ja. Dat was het verschil. Nou, nu dus Duitsland als tegenstander van Denemarken. Duitsland leidt met 2-0. En Duitsland gaat door naar de kwartfinale. Morgen vanaf 14:00 in Radio Tour de France hoort u de tweede etappe van de Tour natuurlijk. Maar ook de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk. De TT van Assen. En vanaf 18:00 natuurlijk ook te volgen de 8e finales van het voetbal. Morgen Engeland, Slowakije. En om 21:00 Spanje, Georgië. En om 22:00 morgenavond weer langs de lijn. Zit er nu dus op. De uitslag nogmaals Duitsland, Denemarken blijft te volgen op de zender. Die hoort u straks in Met het oog op morgen. Want zoals iedere avond, ook vanavond om 23:00 gaat de zender verder met het oog op morgen. En het wordt vanavond gepresenteerd door Elisabeth Steins. Wij wensen u een mooie avond. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. Na erkenning en excuses mogen we samenwerken aan heling, verzoening en herstel. Denketi koti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken, broeder, zuster. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. Maandagmiddag, van 14:30 tot 15:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Gefeliciteerd. Met? Ja, ze zit in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dit meen je niet. Doe niet mee aan de game.